Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét a 2023-as évben. Így igaz. El vagyok teljesen olvadva, hogy sikerült normálisan elindítani a reflektort idén, mert ugye kiesett egy kevés, és egy hónap csúszással elő-elő fordul, hogy valami homokszem kerül a gépezetbe. Egyúttal megragadnám a lehetőséget, hogy jelezzem mindenkinek, hogyha valaki most az adás alatt dönt úgy, hogy szubolni szeretne, teljesen új animációt fog látni, illetve a csírekhez is került egy teljesen új animáció, úgyhogy ha valaki ezeket szeretné megpillantani, akkor majd figyeljen. Érdekes hanghatások lesznek a mai adáson. Egyébként egyebek mellett ezért is gondolkodom az, hogy feltegyem ezt majd Spotify-ra, mert ott lehet, hogyha ezt akartam mondani, hogy biztos kurvára örülni fognak neki, hogyha te itt tenni baszott szándal értekkel az adást. Igen, ez lehetséges, hogy nem ez volt a legjobb megoldás, de szerintem... Cici. Szerintem, hogy itt valamiért nem a megfelelő animációt játszasz, ez miért van? De, mert ez Sound Alert volt. Ja, Sound Alert volt. Ja, jó, oké. Ja, igen, meg a cici hang is bekerült. Elvileg le is játszotta, ahogyan 20 ezer ilyen tök magba kerül. A... Ez elég sok. Cici. Figyelj, Lacit kell csesztetni ezért. Jó van. Te nem, tudod. Nem kell emiatt aggódni. Nem szólok bele ezekbe a dolgokba. Ah, Istenem. Túl vagyunk végre a 2022-es éven, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, ha... Micsoda, mire vége a műsorotok elkészül vörös boros marha pörkölt burgonya gombóca. Na jó, hagyjuk. Ilyes leszek a vége. Túl vagyunk a 2022-es éven, és az a nagy helyzet, hogy azért úgy gondoltuk, hogy ez a mostani reflektor legyen egy olyan indítás, hogy beszélgessünk arról, mi történt a kieső időben, amikor nem volt reflektor, amikor csak játék volt, mondjuk mit játszottunk. Csak játék, csak játszottunk. Persze, más se csináltam, csak játszottam. Milyen sorozatokat néztünk, milyen filmeket néztünk, milyen játékok voltak. Igazából azért is, mert hogy a január ez egy kicsit egy ilyen éves léptékkel egy vákum, ez egy ilyen kieső hónap, hasonló, mint a december, legalábbis amennyire én megfigyelte. Januárban ébredezik a piac, decemberben már szunnyad a piac. Ezt te pontosan tudod, tehát nálatok sincs semmi való januárban, meg februárban. Nincs, semmi. Csak a lábamat lóbázom, azért van olyan kurva sok szabad idő. Nem tudom, azt... Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez most egy ilyen kicsit kötetlenebb dolog lesz, viszont Balázs ettől függetlenül készült hírekkel arra az esetre, hogyha esetleg kifogynánk témából, de szerintem nem fogunk, viszont egyúttal a mostani adás az egy fő próbája is lesz annak, hogy tudjuk-e tartani a 3 órás keretet. Uh-huh. Mert az azért egy ilyen vállalásunk volt, hogy próbáljuk meg ezt az egészet így keretek közé szorítani, ami most így van, mert időnként elszabadult a dolog. És azt láttátok rajtunk is, akkor így fáradt az ember, meg nem tudom én mi, hogy megpróbáljuk egy kicsit ezt így szervezettebben csinálni. Oda kell kicsit figyelni, de majd segítek. De láttam, hogy gyönyörűen belőtted az első reflektorodást péntek 13-ára. Bár ugye mi nem vagyunk babonások. Nem. Mit mondasz, hogy nem jelenik meg a szubajándék? Micsoda? A szubajándék az nem dobja föl animációba. Hát ez sajnos... Majd kijavítja Zoli. Majd valamit csinálok ezzel. 2 hónapba tellett neki, mire rájött, hogy hogy tud ezen módosítani, úgyhogy legyetek vele türelmesek. No, akkor viszont dobnám is neked a labdát, tudod, mint egy ilyen terápiás beszélgetés, ahol gurítjuk egymáshoz a dolgokat, és akkor... Kitaláltam, hogy csináljuk ezt. Balázs, légy szíves, akkor vidd már tovább ezt a gondolatmenetet. Leegyszerűsítem a dolgot, maradjunk a játékoknál, jó, és akkor nem egyszerre borul rá a teljes... Olyan kibaszott kurva rendes vagy, hallod, ez a szarom magam, addig vártam, hogy ismét meg tudjak jelenni, köszönöm szépen. Jó, akkor ez ilyen oda-vissza jelleggel fog működni. Mivel játszottunk a két ünnep között? Csak te mit? Az enyémet nem kell elmondani, ennyi könnyebbséget is adok. Tehát csak te és te mivel játszottunk. Most, hát ez nagyon köszönöm. Volt több dolog is, aminek nekiálltam. Hogy menjünk negatívtól negatívabbig, vagy... Rólad van szó, hogy lesz nyugodtan negatív. Megyek akkor kronológiai sorrendben. Ugye a decemberi PS Plus Kínába bekerült egy igencsak magas színvonalúnak nem mondható játék. Jó, tudom mi ezt. És annak álltam neki. Ezt egyébként már többször elgondolkoztam rajta, hogy megvásárolom, de valahogy soha nem tudták lenyomni eléggé az árát ahhoz, hogy ez megtörténjen. Na most, hogy nem kellett érte fizetni, így bemertem vállalni. Ez nem más, mint a Biomutant, amit, ha jól emlékszem, tehát tesztet nem írtál róla, de játszottál. Már streameltem. Streamem. Ugye ennek megjelent a tavalyi évben egy úgymond next gen patchelt változata. Tehát majd erre is kitérek. Úgyhogy ebbe vetettem bele így magam, aki esetleg nem ismeri a játékot, egy ilyen kis mosómedve-szerű lénnyel kell egy ilyen posztapokaliptikus világban mászkálni, ahol szintén egyéb ilyen amorf teremtmények vannak. Ez egy open world, hát kvázi akció RPG a játék, amiben az akció és az RPG elemek elég gyengék egyébként. De minden másban erő. De minden más nagyon jó. Ugye a sztoria már amennyi így van benne, az az, hogy így ledob ebbe a világba, és akkor ott sejtett valami olyan dolgot, hogy volt valami nagy gonosz szörny, ami anno kinyírta a faludat, és akkor ezt kell megbosszulni, meg mellette van egy ilyen mellékes sztori, hogy hát hogy jutott a világ el ide, nyilván van neki egy ilyen üzenete, ugye a környezetszennyezést előtérbe tolva. Jaj, vagy ilyen zöld, öko, tudatos valami. Persze, vannak különböző ilyen táblák, ahol tudsz ilyen infókat összeszedni, és mondják, hogy hát itt mit tudom én, atomerőmű volt, itt meg ide a szemetet hordták, meg minden így próbálkoznak ezzel. Ez jó, az Enslave-ben volt hasonló egyébként, úgyhogy ez eddig jól szerintem egy kicsit jobban működött. Itt, ami ugye hozzáad a dologhoz. Ugye ez kvázi indie fejlesztés, tehát hogy azért ez nem dolgozott egy hatalmas stúdió, ez egyébként meg is látszik a játéknak a jó részén. Bocsánat, egy pillanat, szabad ne felejtsd, csak Galbatorixnak meg Démiával-nek szeretném megköszönni a szubot, illetve hát most igen, meg a többieknek nyújtott összupportot, de figyelek. Tehát, hogy picit szerintem túl nagyot gondoltak. Uh-huh. Ugye Unreal Engine van alatta, tehát a játék alapvetően nem néz ki rosszul, szerintem UE 4, de viszont sokkal monumentálisabbnak van elképzelve a játék, mint amint sikerült belepréselni. Tehát a bejárható világ például iszonyatosan nagy, de nincs feltöltve tartalommal. Vagy ami van benne, azok elég repetitívak és idegesítőek egy idő után. Tehát úgy látszik, hogy próbálkoztak. Na mindegy, ide ledob a játék, akkor ott kreálhatsz egy karaktert, különböző statokat oszthatsz el, aminek egyébként olyan túl nagy szerepe nincs a játékban, mert ezen egyébként később módosíthatsz is bizonyos helyeken, meg nagyon kevés dolgot befolyásolnak, de hogy vicces, mert ha mit tudom én, okosabb karaktert csinálsz, akkor nagyobb a feje, meg ilyenek. Ilyen jellegű. Van benne egy nagyon egyszerű harcrendszer, ami három részre van bontva gyakorlatilag, ugye közelharci fegyverekre, távolsági fegyverekre, illetve úgymond varázslatokra, ezek ilyen pszichonikus képességek. Ennek itt a közel- és távolharci része az még nagyjából működik. Hát ez a pszichonikus, meg extra képességes dolgok, hát ez bődületesen kurva szar. Egyrészt nincs is sok belőle, másrészt ami van, az sem nagyon használható. Végülis végigjátszottad? Végigjátszottam, sőt, nagyon közel vagyok a platina trófeáig. Három vagy négy trófea hiányzik, mind az összes, ami hiányzik, az a... Van benne egy olyan játék, amikor gyűjtögethetsz ilyen állatokat, ezeket ilyen lepkehálóval összefogdoshatod. Ennek jelentősége nincs. Uh-huh. Ezt így lehet. És van benne négy trófea, hogy szedjél össze mindegyikbe 20-at. Na, ez hiányzik. Minden más megcsináltam. Hozzáteszem, hogy talán ez az első olyan játék, ahol úgy vannak megcsinálva a trófeák, hogy ekte nem kell végigjátszani a játékot hozzá, hanem ilyen még azt sem mondom, hogy a mellékküldetésekhez köthető, ilyen elég agyatlan dolgokat kell csinálni. Mit tudom, hogy hármat ugráljál, mondjuk a válfalon? Ilyeneket használd, ezt a képességet csináld, azt. Igen, benne van, hogy a négy úgymond boss-t, azt öld meg, de ott is úgy van benne, hogy egy speciális módon, amit egyébként nagyon rosszul érzékel a játék, tehát hogy az sincs olyan jól megcsinálva. Mondom, a bejárható világ elég nagy, ezt azért építették fel így, mert van benne egy olyan játékmechanika, hogy úgymond frakciókra van bontva. Itt az elején rá is kényszerít, mielőtt kienged az open worldbe, hogy két frakció a jók és a gonoszok között válasszál. valamint ezen kívül még van benne azt hiszem 4 vagy 5 másik frakció, akikkel igazából annyit tudsz csinálni, hogy mindegyiknek van 3 darab ilyen kis támaszpontja, meg egy főbázisa, és hogyha elfoglaltad a 3 támaszpontot, akkor el tudod foglalni a bázist, és akkor eldöntheted, hogy kivégzed a vezetőt, vagy megkíméled, vagy valami ilyesmi. Hozzáteszem, bár próbálnak rajta változtatgatni, tehát hogy a bázisfoglalásoknak a mechanikája mindig egy picit más. De ott is van 3-4 féle, és az ismétlődik. Erre szerintem ők is rájöttek, mert miután 2 darab ilyen bázist elfoglaltál, felajánlja a játék, hogy automatikusan az összes többit elfoglalod, ha akarod. Ha nem, akkor megcsinálhatod manuálisan is, szerintem nincs értelme. Most próbálom felidézni magamban a Biomutantet, kurva régen játszottam vele, de nekem valahogy az volt az érzésem, így visszagondolva a játékkal kapcsolatban, hogy sivár. Igen. Ezt mondtam, hogy... De úgy minden, nem csak mint egy látvány sivár, hanem úgy mindenestet, mert a játék menetében is, jó. Meg a harcrendszer is, meg úgy mindenesben az volt, hogy ilyen nagyon nincs benne semmi extra. Igen, mondom, szerintem nagyon-nagyon sokat akartak vállalni, és ez nem igazán sikerült. Tehát ha még megnézel egy hasonló léptékű játékot, amilyen mondjuk a Kena volt, a Kenába ott is viszonylag nagy volt a bejárható terület, meg kvázi open world volt, mert mehettél bármerre, de az inkább ilyen Metroidvania jelleggel működött, hogy kiadottál új képességeket, úgy mehettél tovább, és viszonylag lineáris volt. Tehát bejárható volt az összes terület, de azért viszonylag lineáris, emiatt jobban fel is tudták tölteni. Itt is próbálkoznak ilyenekkel, mert különböző biomok vannak, tehát van sivatagos rész, van dzsungeles rész, van vizes rész. Ezek az általában a játék társít is egy-egy ilyen utazássegítő eszközt, ami arra kifejezetten arra a terepre van, tehát mit tudom én, a mérges gázos területen ott felvehetsz egy lépegetőt, azzal tudsz mozogni, a vizesen jetskit, illetve ha megcsinálsz egy mellékküldetést, akkor cápát, és akkor cápa hátulján mész. Játék legvégén össze lehet szedni egy léghajót is, amit én mondjuk örültem volna megkapunk az elején, mert egyébként a közlekedés elég béna benne. Kicsit furán működik. Illetve ugye van beleépítve egy olyan, hogy a különböző biomokhoz különböző ilyen hazardok, tehát ilyen veszélyek tartoznak, amiknek van egy 100%-os értéke a karakteredem, hogy te mennyire vagy ellenálló azzal szemben. Na most ez egy tök jó elgondolás, csak kurvára nem működik, mert a játék úgy számolja, hogyha 0 és 99 között van ez az értéked, akkor sebződsz, ha a 100, akkor nem. Igen, tehát nincsen súlyozva. Ez karakterpontokkal is tud befolyásolni, illetve van benne egy összetettnek tűnő craftrendszer, annyi bizbaszt lehet összeszedni, hogy hihetetlen, tehát ilyen végtelen mennyiséget tudsz lootolni, szerintem fölöslegesen sokat, és abból tudsz magadnak összerakni ruhát, meg fegyvert, meg ilyesmi. Jó pofának tűnik egyébként, de olyan gyakorlati haszna ezen kívül sok nincs. Meg azt is észrevettem, hogy hiába próbálsz túlfejlődni, nem tudsz, és a játék folyamatosan hozzáigazítja a szintethez az ellenségeket. Azt utálom, ezt az új játékban is utálom. De úgy, hogy egyébként már az elején is a későbbi helyeken magasabb szintű ellenfelek vannak, de ha később visszamész a játék elejére, mondjuk 30-as szinten, akkor már ott is 30-as szintűek lesznek, tehát soha nem tudod például átverekedni magad gyorsan a harcokon. Ami egyébként jó lenne a játék vége felé, mert a harcrendszer marha idegesítő lesz. Én nem is értem, hogy ezt miért találták ki, hogy hozzád igazítja az ellenfeleket, mert pont az lenne a fejlődésnek a lényege, nem? Hogy egy ponton túl mondjuk a átlag mezitlábas katonákat, azokat úgy tudja csépelni, mintha esélyük se lenne ellenállni ezzel, mert pont ezt a fajta ízt veszik el, hogy te leszel az übermensch azon a területen, legalábbis mondjuk az ilyen gyengébb ellenfelek területén, és nem az volt, hogy hozzáigazítja a többieket, mert gyakorlatilag azt az érzetet kelti, mintha valójában nem is fejlődnél. Igen, meg ezzel így nem motivál a játék például, hogy a side tartalmakat csinálgasd. Többi RPG-nél én kifejezetten szeretem megcsinálni az ilyen mellékküldetéseket, és akkor úgymond túlfejlődni az adott területet, mert akkor nyilván a főküldetésen már gyorsabban át tudok menni. Legalábbis azon a részén, ami nem a sztori része, hanem mondjuk az ilyen harcok, úgyhogy elég bénácska a játék, több szempontból is. Próbálnak innoválni, próbálnak AAA-ként tetszelegni nagyon sok megoldásban, de nagyon látszik, hogy ez nem sikerül. Egyébként ez a mellékküldetések, meg a feltápolás, meg az ilyesmi, nekem erről van egy nagyon aranyos élményem. A Witcher 3-hoz köthető. Abban volt az, hogy aztán mondtam is nekem, a Witcher 3-nak a gerinc története az messze nem volt annyira megkapó, mint a melléksztorik. És azokban voltam, abban lupickoltam, és tápoltam fel Geráltot a picsába. És amikor már mindent elfogyott, már nem maradt mellékfeladat, már mindent összeszedtem, én mondom, jó, akkor fejezzük be a játékot, csináljuk meg a történetet. És akkor jött a Wild Hunt, hogy úristen, jönnek, de akkor már olyan tápos voltam, hogy mindenki együttésre megbasztott. És olyan aranyos éle volt a játéknak, hogy mi vagyunk a retteget vadfalka. És igen, Dír 2, ennyi volt. Hát annak is megvan a varázsa. De ez nem baj, hanem szerintem pont így kéne működnie egyébként szerintem. Tehát, hogyha belefetszölsz plusz energiát, akkor az valahol jöjjön már vissza, szerintem. De nem vagyok RPG-s, tehát én nem értek hozzá. Abszolút. Illetve ami még nagy bajom volt vele, ezt ilyen 30, hát nagyjából olyan 30 óra körül játszottam vele, nem kell már sok ahhoz, hogy befejezem. Mert a sztorit már rég befejeztem, igazából ezek a repetitív küldetések vannak még hátra. Az, hogy megkapta a Next Gen patch-et, és kurva szarul fut. Pedig én performance módban játszom, tehát nem a grafikára mentem rá, hanem elvileg a 60 frame-re. Hát becsületelje váljék, mert van, ahol van 25 is. Az igen. Mármint, hogy ez a teteje, nem az alja. Az igen. Úgyhogy így örülök, hogy végül nem költöttem rá. Én így PS Plus keretein behúztam. Én nem mondom, hogy nem nyújtott semmiféle szórakozást, mert azért volt benne egy-két dolog, ami a harcrendszer egy ideig szórakoztató, a különböző dolgokat így felfedezgetni, összeszedegetni ezeket a járműveket, abból van egy-kettő, ami egy ilyen jó pofa, az úgy tetszett. De például, amivel az agyamra másztak, az egyik legjobban az, hogy ugye nincsen benne szinkron, hanem ugye feliratozza az egészet, és ilyen habla nyelven beszél mindenki. Na, azzal engem ki lehet kergetni a világból. Tehát attól én nagy fasz kapok. Ja, akkor mert egyszer rá fognak úgy is beszélni, sőt, oda fogom most adni, hogy a Zeldával játsszak, abban meg nyünnyögnek. Ezt fogod szeretni, ez az NPC. Én is gyűjtögetem a szarokat. Nem, azt szeretni fogod. Úgy is szereted az open world játékokat. Igen. Ez volt az egy játék, amit most így húztál folyamatosan? Mm-mm. Nem csak ez volt az első. Csak úgy gondoltam, hogy nem akarom elvenni tőled se a lehetőséget, hanem dobnék én is akkor feléd egy labdát, hogy akkor most mesélj egy kicsit. Visszakulítod a pöttyöset? Aha. Jó, oké. Okay. Zoltán vagyok, alkoholista. Szia, Zoltán. Üdvözlünk körülbelül. Itt nyugodtan beszélhetsz róla. Biztonságban vagyok? Persze, azt nem adtam. Ja, oké. Okay. Lehet, hogy megborít valaki. Jó, én amivel én elkezdtem úgy pótolgatni egy-két játékot, meg rámenni olyanokra, amik elmaradtak, nem tudtam, vagy nem akartam végigjátszani őket. Elmúlt évben van jó pár ilyen. Igen, még a múlt évben. Gyorsan dobnék egy ilyen másfeles történetet, tehát én toltam tovább a Marvel Midnight Suns-t, amit én mondtam is, fenntartom, szerintem a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése. A Sonic Frontiers az nekem még hátra van. Tehát azok a sem, amiket hallottam róla, azok alapján megéri kipróbálni, de majd egy alaposan. A Switch-en játszod. Ja, igen. Majd egy komoly leárazásnál majd adok neki egy esélyt, de egyelőre még a... Tehát amíg 10.000 forint fölött van, addig nekem azt dugóban állom. Viszont a Marvel Midnight Suns-t azt vittem tovább. Továbbra is fenntartom, hogy szerintem egy tök jó játék, rengeteg benne. Meglöptél vele, pedig nem tartalak ilyen nagyon körökre osztott stratégiásnak. Pedig én szeretem pedig. Tényleg szeretem, tehát kézzetek az egyik ilyen belépőm a videójátékok világában, középiskolás voltam, és volt spórolt pénz, hogy megvegyük, az Incubation volt. Uh-huh. Az egy kurva szar játék egyébként, de abban az időszakban nekem nagyon tetszett, és hallgattam a soundtrackjét, meg mindent mellé adtak, még dobozosan meg is volt valahol mindegy, és tök jókat el lehetett ezzel játszani, én szerettem. De az a baj ezzel a játékkal viszont, hogy ez nagyon hosszú. Aztán mondtam is a kibeszélőben, hogy a Marvel Midnight Suns a legnagyobb hibája nem is az, el tudod húzni 80-90 órát bizony. És annyit meg nem bír ki a gameplay. Tehát annyira nem érdekes, nagyon sokszor ismétlődnek a mappokkal együtt ismétlődnek a szituációk, és hiába cserélgeti a figurákat a túloldon, tényleg az az érzésednél, hogy a csaták csak abban variálódnak, hogy kik vannak a pálya másik oldalán. Uh-huh. Ez visz bele némi szín, de egy idő után nem elég. De egyébként nem tudom elvenni tőle, egyébként jó. És jól áll ennek a Marvel világnak ez a körökre osztott téma. Legalábbis más nagyon. Egyébként addig a 20-30 óráig, ami a fő sztori, addig fenntartja a figyelmet? Nem, én az első egy óra után elkezdtem átugrálni a dialógusokat, kurva fárasztó. Aha. Nagyon túl sokat pofáznak benne, felesleges dolgokról pofáznak, és állandóan pofáznak. De komolyan volt benne ilyen párbeszéd, azt talán meséltem is, hogy Penge, neked honnan jött a neved? És akkor így, miért? Hunter, neked honnan jött a neved? Ilyen beszélgetések vannak, és ezzel elmennek ilyen 50 soros dialógusok. És így azt mondod egy után, hogy jó, akkor nekem ebből egy kurvára elég volt. Ez volt a fél, amit én akartam mondani, hogy azt így próbálom tovább görgetni, ez tipikusan az a játék, amikor kurvára ráérek, akkor tolom. Most éppen nem, mert majd mondom, hogy mivel játszom most. Viszont képzeld el, hogy most elkezdtem pótolni egy játékot két generációval ezelőttről. Egy olyat, amikor még nagy csapatban dolgoztunk, akkor egy akkori kollega tesztelte, következésképpen nekem nem kellett, tehát nem is játszottam vele, úgyhogy nekem kimaradt, viszont a PlayStation Plus Cloud extra. Extra kínálatból azt hiszem, be tudtam pótolni, ez pedig a Shadow of Mordor. Az első rész, igaz? Igen, az első, ugye a második az a Shadow of War. Uh-huh. Most kipróbáltam, hogy milyen, mert nekem ez még így nagyon rég. Hát, az az igazság, hogy ez pont abban az időszakban volt, talán mondtam neked, amikor már tököm, a pupom tele volt a Gyűrűk urával, és azért nem is akartam hozzászagolni, mert mint a csapból is a Gyűrűk ura folyt. És bőven elég volt a hype-ot kerülgetni, nem, hogy még utána menjek egy játéknak is. De viszont egyébként egy tök jó játék. Meg vagyok lepve, hogy mennyire össze volt rakva az a gameplay. Mai szemmel egyébként nagyon szögletes. Sok szempontból szögletes, tehát az AI az olyan, mintha nem is lenne benne. Viszont egyébként a harcrendszer az meg olyan élvezetes, hogy szerintem máig vannak játékok, amiknek a becsületére válna. Uh-huh. Nem játszottam végig, most ott figyel a gépen, most mást hajtok, de most ez volt most az én nagy élményem. Ez a Nemesis rendszert hallottam, hogy ez majd nagyon jó, most ki akartam próbálni. Ez próbál. A maga a második részben van benne? Nem, az elsőben is benne. Az elsőben is benne van? Az elsőben is benne van. Ez tulajdonképpen annyi, aki mondjuk nem tudja, hogy ha nekimész valamelyik őrnek, vagy ilyen kiemelt figurának, a faszt, nem, bárkinek. Ha valaki téged megcsap és meghalsz, akkor ezt előléptetik. És akkor egyel combosabb lesz, és úgy kell majd kiütnöd, mint kapitányt. Uh-huh. És hogyha akkor még egyszer megbassz, akkor még előrébb léptetik. És így váltakoznak. És gyakorlatilag van egy valós ranglétre a játékban. Folyamatában nézve egyébként egy kurva primitív ötlet, de olyan sokat dob egyébként a játék meneten, hogy így tudom, nézegettem, hogy ez egyébként másoknak azóta például miért nem jutott eszébe, hogy hasonlót rakjanak egy videójátékba. Hogyha téged mondjuk megcsap az ellenfél, akkor a legközelebbi nekifutásnál az már mondjuk kapitány lesz. És mondjuk nem sima blastere van, mondjuk egy Star Wars-os példát vegyek, hanem mondjuk egy valami sokkal durvább purgálója. Hát szerintem ez azért van, mert ugye a legtöbb játékban ez úgy van implementálva, hogyha meghalsz, akkor visszatöltesz egy korábbi mentést a pálya elejéről, vagy az utolsó checkpointról, és akkor ennek így igazából dinamikus kihatása nincsen a játékra ugye egyébként. Amennyire én emlékszem, nem nagyon tudok felidézni más olyan játékot, ahol ez úgy volt megoldva. Most én nem tudnám visszaidézni. Nem mondom, hogy ezzel kipróbáltam. Egy érdekes élmény. Nem biztos, hogy végig fogom játszani. Igazából annyira nem köt le. Tehát nagyon érdekes ez a gameplay, meg szórakoztató, meg jó ez a nagy világ, meg nem tudom mi. De azért a Shadow of Mordoron azért érzem, hogy az open world a mai fogalmak szerint azért hol tart. És hogy hol tartott akkor. Ebben a szempontból egy archaikus élmény visszamenni a Shadow of Mordorhoz. Úgyhogy egyébként egy felvillanyozó dolog. Nagyon sok minden kibaszott jó abban a játékban, de az tény, hogy köszönöm szépen, az tény, hogy azért tényleg ilyen nagyon egyszerűske dolgok, mai szemben már nagyon egyszerűske dolgokkal van feltöltve az a nyílt világ. Itt van egy artifact, vedd fel, majd jó lesz. Amot tudsz gyűjtögetni, vagy másféle erekét. Ezek igazából gyakorlatilag ilyen nótok, csak különböző oszlopokban. Igazából ilyenek vannak. Uh-huh. Semmi olyasmi, amire úgy azt mondanád, hogy fú, ez most úgy tényleg úgy odabaszott. Aha. Hanem tényleg, amiért valóban kapsz is valamit, azért meg kell küzdened. De olyan sok minden, vagy csak én nem találtam ilyen dolgokat a térkép alapján. De nekem ez most egy ilyen nagy élmény volt. Erre most így volt időm kicsit elmélyülni benne, úgyhogy tetszett. Hát végre találtál valami olyan Gyűrűk ura tartalmat, ami élvezhető. Egyébként mostában voltunk vele elrevesztve. Már hogy nem tartalom, az jött csak a jótól messze van. A Gollum játék hol van? Érdekel. Csak az, hogy hol van. VB Games, hát gondolom, majd egyszer csak megjelenik. Szerintem nem állnak sorba csikorgófogakkal az emberek, hol van már a Gollum játék. De mai napig nem értem, hogy ki gondolta úgy, hogy figyelj, van egy Gyűrűk Ura licenszünk. Akkor csináljunk már belőle egy Gollum játékot, mert az milyen jó lesz. Lehet, hogy ez úgy született, mint a sorozat, hogy le volt adva, hogy oké, megkapjátok a jogokat, de ezekből a karakterekből nem csinálhattok játékot. Felsorolták az összes... Összeset, aki nem Gollum. Jó, hát akkor csinálják egy Gollum játékot. Több, mint ahogy az Amazon megkapta a Gyűrűk Ura jogokat, hogy nem használhatnak senkit, akiből film készül. Na tudom, bazd meg. Jó, oké. Igen. Mondjuk náluk nem csak ez volt probléma. Ja, volt ott gond, nem kevés. Nem tudom, pedig régen készültek jó Gyűrűk Ura játékok. Én szerettem a Battle for Middle-earth szériát is. Ugye ez a stratégiai játék volt, ami a filmek alapján készült. Azt hiszem az első rész biztos, a másikban nem vagyok biztos. Csak azért mondom ezt, mert volt egy War of the Ring is, ami meg a könyv alapján készült. Tehát ott a könyvet használhatták fel. Az nem is futott, az nem ment olyan nagyot. Ugye a Battlefield Middle-earth-eket a EA adta még ki. És még talán a CNC Generals motorjával ment. Mindegy, azok jók voltak. Az még EA, ugye? EA. Ugye akkoriban náluk volt a filmeknek a licenszjoga, ugye elég sok, EA-nél elég sok játék jelent meg. Ilyen volt még a Return of the King, amiben volt kóp is, ami egy halállineáris játék volt, ugye úgy tudtad játszani, hogy három felé ágazott a játék, és akkor az egyiken a Frodo-s szál ment, egy másikon ment az Aragorn, Gimli, Legolas szál, és akkor volt egy Gandalf, és végén ért össze. Nem volt egy túl hosszú játék, tehát 8-10 pálya volt benne, mondom, rohadt lineáris volt, de volt benne kóp, és egy marha élvezetes játék volt, meg akkoriban, emlékszem, úgy volt megoldva, hogy ment a bejátszás a filmből, és átváltott in-game grafikára. Na most mai szemben nézve nevetségesen szarul nézett ki, de akkoriban tök menő volt, elég jól megoldották. Ó, emlékszel a régi Terminátor játékra, a 90-es évekből, arra a borzalmas oldalnézetes beat'em-up szörnyűség. Az volt ilyesmi, hogy mentek a Terminátor filmes bevágások, aztán hirtelen váltott, hogy akkor most felülnézetből kerülgesd a teherautót, vagy a kamiont, ami jön előtted. Igen. Bocsánat, csak Riffon felvetette, hogy miért jó az, hogyha a szörny szintet lép, ami megölt téged, miért lett jobb tőle? Azért, mert szívósabb lesz és erősebb. És hogyha sokszor elbaszod, vagy sokszor meghalsz, akkor egy idő után olyan líderekkel találod szembe magadat, akikkel kurva nehéz lesz bírni. Úgyhogy... Nem kell meghalni. Igen, pont az elején, hogy nem kell meghalni. Csak érted, ez egy tök aranyos nehezítés, inkább azt mondom, hogy ötletes nehezítés, hogy nem azzal próbálnak téged, hogy mondjam, odafigyelést sarkalni, hogy szándékosan szopatnak, hanem az, hogy mondjuk mérlegeljél, hogy mondjuk ebben a harcban te ki tudsz jönni mondjuk győztesként, vagy sem. Úgyhogy szerintem ez egy tök ügyes, a kor lehetőségeit egyébként jelentősen meghaladó megoldás. Szereted az ilyen narratív dolgokat. Mi volt a... Nem innovatív, hanem valami volt a... El volt sütve itt a reflektorban, aztán visszadobálták, hogy... Ja. A Cyberpunkra húzta. Cyberpunkra, igen. Tudom. Most nem fog eszembe jutni a kifejezés, majd valaki segít. Ja, meg egy volt még, ami most eszembe jut, ami szerintem a feladés hobájában merült Gyűrűk Ura játék, a Conquest. A Conquest, egy az egybe a Star Wars Battlefront 2 volt. Nem a új vonalas Star Wars Battlefront 2, még a régi. És ugyanez volt, csak Gyűrűk Urában. Tök ugyanazok a játékmódok, ugyanúgy tudták kasztok közül választani, ugyanúgy voltak benne hős karakterek, nagyon hamar lelőtték a szervereket sajnos, de az egy halálszórakoztató játék volt. Azt hiszem, hogy Lord of the Rings Conquest néven futott, ha jól emlékszem. Azt is nagyon szerettem. Úgyhogy ja, régen voltak jó Gyűrűk Ura játékok. Érdekes, hogy akkoriban a filmadaptációk egész jól sikerültek. Az IE-nek egyébként volt egy olyan időszaka, ma már nehéz elhinni, de nézzétek vissza az Electronic Arts-nak a 360-as időszakát. Mondjuk 2008-ig bezárólag, talán 10-ig. Most nem tudnám pontosan visszaidni. Dead Space 2-ig. Tehát volt egy időszaka az Electronic Arts-nak, amikor őket rendre baszogatták, hogy csak a meglevő franchise-okból élnek, nem innoválnak semmit, milyen érdekes volt egy időszak. És akkor, mintha az IE-ben lett volna egy DAC, és azt mondták, hogy jó van, bazd meg, akkor számolatlanul elkezdünk kitolni új IP-kat. És akkor jött ki a Dead Space, akkor jött a Mirror's Edge, szerintem akkor tehát jöttek egyébként ezek a filmes licenszelt cuccok is. Nagyon sok játék jött ki akkor az Electronic Arts-tól, döbbenetesen sok. Tehát volt nekik egy ilyen időszakuk, és aztán ugye a történelem ugye spirálszerűen ismétli magát, csak egyre magasabb vagy alacsonyabb szinten, most megint ott tartunk, hogy a meglevő franchise-okból él. Hát, de legalább megcsinálták az EA Originals-t, abban jönnek jó játékok. Legalább ennyi. Aha. Még sok közük nincs hozzá, azon kívül kiadják, de igen. Tehát... Na, visszakorítom a pöttyös labdát. Jó rendben, mivel játszottam még? A Dio mezei krónikák. Diofield Chronicles. Az mi a... Na igen, az egy Square Enix játék, tavalyi megjelenés. Aha. Ez egy stratégiai játék ötvözve RPG elemekkel. Eddig jó. Japán, vagy RPG köntösben. Tehát... Ez Dynasty Warriors? Nem. Kicsit érdekesen működik a játék. Úgy néz ki, hogy iszonyat picike pályák vannak. Kicsit ez is ilyen taktikál RPG. Bizonyos szempontból hasonlít mondjuk egy XCOM-hoz, csak nem körökre osztott. Nem feltétlenül körökre osztott. A játékmenet megállítható. És úgy néz ki, hogy van egy fix pályád, ezek elég picike pályák, el vannak dobálva rajta ellenfelek, tereptárgyak, ez az amaz, és van egy 4 fős csapatod, ami félig meddig lehet 8 fős. Ezt azért mondom úgy, mert mindig 4 karaktert fogsz látni, csak berakhatsz másodlagos karaktereket, akik plusz képességeket adhatnak az elsődlegesnek, tehát plusz dolgokat. És akkor úgy néz ki, hogy minden pályán van egy küldetésed, mentsd meg azt, öld meg ezeket, tartsd a pontot, juss el ide, kísérd el a szekeret, ilyen dolgok. Van 4 karaktered, ezt azt hiszem nagyjából 16 karakterből tudod összeállítani a csapatodat rögtön a pálya elején. Őket folyamatosan a történet során oldod ki. Vannak, akik mellékküldetésekhez vannak kötve, van, akit a főküldetés során becsatlakozik hozzád, vannak olyanok, akiket fel tudsz bérelni, vannak olyanok, akik majd későbbiekben kikerülnek, tök jó, hogyha azt ápoltad végig, és utána egyszer csak a sztoriban így elveszik, na mindegy. És chapterekre van bontva az egész, úgy néz ki a játék, hogy alapvetően van egy bázisod, ahol TPS módban vagy, itt vehetsz fel küldetéseket, mellékküldetéseket, itt fejlesztheted a különböző armoridat például, vagy magasabb szintű mindenféle cuccokat tudja venni, tehát erősebb kardot, jobb varázs fegyvert, hasonlókat, itt oldhatsz ki új képességeket, amiket később megtanulhatnak a karaktereid, ahogy szintet lépnek, meg hasonló, tehát ez egy bázis építés, fejlesztés. Elég egyszerűen működik, meg itt beszélhetsz a többi karakterrel, mert az is számít, tehát lehet ilyen reputációt építeni a karakterek között. Ez egy elég egyszerű dolog, egy ilyen kétszintes épületben vagy, de ez az alap, ahogy a játék megy, és akkor innen tudsz a különböző küldetésekre elmenni. Itt vannak kötelező jellegű főküldetések, chapterenként 4-5, illetve mellékküldetések, amiket opcionálisan felvehetsz, és minden küldetésben vannak szintén olyan dolgok, amiket kötelező teljesíteni, tehát, hogy kísérje valakit valahova, feladat, ő ne halljon meg, és neked is a fő karakterét közül egyik se halljon meg. Plusz vannak minden pályán opcionális feladatok, hogy nyisd ki a ládát, csináld meg 5 perc alatt. Általában egy pálya egyébként 5 és 10 perc közötti, tehát nem túl hosszú. A taktikázáson van a fő szerep. Ugye már mondtam, hogy a 4 karakteredet irányítod. Hozzáteszem, hogy konzolon játszom, tehát kontrollerrel játszok stratégiai játékot, egész jól van implementálva. Én nem mondom, hogy PC-n egér billentyűzettel nem. Nem is azt mondom, hogy könnyebb, gyorsabb. Nem kell annyiszor megállítanod az időt, hogy kiadj új parancsokat, de ez is egész jól megvan oldva, mert előre kiadhatod a pontokat, hogy hova menjenek, hogy ott milyen képességeket használjanak. Ezekre vannak megkötések, hogy mit tudom, van olyan képesség, ami hátulról többet sebez, meg ilyenek. És akkor hát az alapfelállásban a 4 karaktered van egy ilyen orgyilkosod, van egy lovas katona, van egy varázsló, meg egy ilyesz. Ez nem kötelező jelleggel ezeket kell használnod, de ez a 4 kaszt van, úgymond. Ezeket tudod kombinálni. Varázslóval van, aki inkább sebez, van, aki inkább gyógyít. És akkor lepakolja szépen az ellenfeleket, és csinálod a küldetéseket. Tartozik hozzá egy sztori is, ami chapterekben halad előre. Itt egyébként vannak nagyobb ideugrások is. Valahova tart a sztori, én még nem igazán jöttem rá, hogy hova, de úgy haladgat. Elég fű alatti megjelenés volt, mert szerintem te sem nagyon tudod visszaidézni, hogy a Square-nek jött ki idén, vagy tavaly ilyen játéka. De bevallom őszintén, ezt a J vonalat egyébként eléggé távolról tisztelem, legyen az RPG, vagy bármilyen más, úgyhogy csak akkor foglalkozom vele, hogyha nagyon reflektorfényben van, mint a nagyobb bejömített bőled. Ja, most esetleg a reflektorfény, jó. Cédás kérdezi, van PS5 verzió? Hogyha erre irányult a kérdés, akkor igen, van. Ugye itt is a jó szokás szerint úgy árulják, hogy a PlayStation Store-on úgy tudsz venni játékot, hogy PS4-es verzió, vagy PS5-ös és PS4-es. Tehát nagyon-nagyon kevés játéknál láttam azt, hogy csak a PS5-ös verziót meg tudod venni, általában hozzácsapják a PS4-est. Ez annak jó, akinek mondjuk otthon a háztartásban két PlayStation van, egy 4-es meg egy 5-ös, mert akkor nyilván tudod mind a kettőn használni, de egyébként nem jöttem rá, hogy mi értelme van ezen felül, hogy mindig megvetetik veled. Ja, igazából teljesítménykülönbség van benne, tehát itt is van performance mód 60 FPS-sel. Hozzáteszem, hogy viszonylag egyszerű a játék grafikája, tehát nem kíván meg olyan nagyon durva gépet, de úgy el lehet vele játszogatni. A 90-es évek közepén még Super Nintendo-ra jöttek hasonló jellegű játékok, mint például az egyiknek a felújítása most jelent meg, ez a Tactics Ogre. Ez tavaly jelent meg a remaster verziója. Ismerős, de most na, ez is, vagy a Final Fantasy Tactics is ilyen volt, tehát ilyen jellegű játékot képzeljetek el. Apa, nyilván egy picit modernebb 3D-s köntösben. Nem hozza le a csillagokat az égről, én ahogy néztem, az átlagos értékelés ilyen 65-70% körül van. Van benne egy 20-30 órás játékmenet, hogyha mindent meg akarsz csinálni. Én nagyjából olyan 60%-nál járok most a sztoriba. Néha egy picit repetitív, és akkor így leteszem, de egyébként jól el lehet vele szórakozni. Az ilyen plusz opciókat nem nagyon szoktam annyira használni, nem látom olyan sok értelmét, de nem is a legnehezebb fokozaton játszok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a későbbiekben ezeknek mennyi szerepe lesz, meg maguk a karakterek egy picit sablonosak. Nem sablonosabbak, mint bármelyik RPG-ben egyébként. Ezt akartam, hogy nem akartam gonoszkodni. De hogy ott is vannak, tehát azért vannak olyanok, ahol marha jó karaktereket írtak, mert ez a játék nem az, de úgy játszatja magát. Tehát így, aki szereti az ilyen taktikál RPG-ket, vagy az egyszerűbb stratégiai játékokat, azoknak egyébként bőven merem ajánlani. Le volt akciózva, tehát valami harmadáron húztam be én is, ilyen 8000 forintért, úgyhogy egyébként egy 3-4 hónapos játékról van szó, úgyhogy így annyit megért. Aha. Norbert Maza közben nagyon szépen köszi a 4 hónapot. Visszaveszem a pöttyös labdát, jó? Úgyis felém gondol. Egy pillanat, mert kérdezték még egyszer, hogy mi volt a címe. Ez a Diofield Chronicles a játéknak a neve. Vissza is adom. Én nem önzőzök. Jó. Én ugye ebben az időben, amit most már egy tök fura, hogy ha van időm játszogatni, akkor vagy régi játékokkal játszom, vagy indikkel. Tehát jön erőből. Én most például a... Vagy régi indikkel? Vagy régi indikkel. Régen nem nagyon volt indi. Már annyira régen. Na mindegy. Én most a Somerville-t azt megpróbáltam, extrémeltem is a játékot. Ez nekem egy... Azért volt érdekes, mert alapvetően szeretem ezt a limbós, inside-os megközelítést, tudod, amikor a narratíva az kizárólag audiovizuális eszközökkel van. Tálalva. Van még egy ilyen játék, amivel mostanában játszom. Igen, jó. Na most őszintén szóval én ezt játszottam egy darabig, egyébként nem lenne egy hosszú játék, de én abba hagytam, mert hogy az a fajta immerzió, ami a másik két játékban benne van, az ebben nem volt meg. Lehet, hogy vagy a Limbónak ez a nagyon-nagyon bizonytalan atmoszférája hiányzott, vagy pedig az Inside-nak ez a disztópikus közege. De az, ami a Somerville-ben volt, az nekem nem hozta. ezt a szintet. Nekem nagyon-nagyon gyorsan ismétlődővé váltak a feladatok, hiába próbált a díszlet változni, az előadás ugyanaz maradt. Ilyen eufemizmussal próbálok élni. Uh-huh. Csak hogy növeljem a kultúrértékét a reflektorra. Valakin biztos segít. Próbálom így diszponálni magam. Szóval, hogy ezzel így próbálkoztam, szerintem nem egy rossz játék, nem fogok hazudni, az elsődleges drive az volt, hogy ingyenes volt Game Pass-ben, úgyhogy... Rápróbálni jó? Úgyhogy annyit megért, egyébként én nem hiszem, hogy ezért érdemes adni 5000 forintnál többet, már a hossza se indokolja, a komplexitása sem. Lehet, hogy a végén van valami kurva nagy megfejtés, de nem nagyon előlegeztem meg neki, hogy ez megéri az időmet, hogy rászálljam. Ellenben egy másikkal, a Memoir Blue-val. Igen, végigjátszottam a Memoir Blue-val. Tényleg? Azon mit tudtál végig játszani? Mert én ezt játéknak nem igen nevezném. Hát nem nagyon lehet. Végignézted. Végigjátszottam. Végignézted a Memoir Blue-t, igen. Igen, de... Az nem játék, menet. De végigjátszottam. Jó, oké. Egy órás a játék, hozzáteszem, hogyha minden szart megnézel. Ne legyél irigy. Nem vagyok. Jó, ezt úgy kell elképzelni egyébként, mint egy kinektes játék lenne. Tehát ez is ilyen audiovizuális narratíva, tehát igazából semmit nem kell benne csinálni. Nem kell irányítani a karaktert, eléd vannak dolgok, mit tudom én, megállsz a mólónál, és akkor eléd dobja a pénzt, toldod az illetőnek. Ennyi. Következő jelenet. Tehát ilyen bonyolultságú dolgok vannak benne. Még puzzle-nek sem nevezném. Viszont, amit el neked akar... Neked igen, viszont amit el akar mondani, az viszont jó. Igen? Nagyon, nagyon jó, nagyon érdekes. Igazából szájába rágja az embernek, de egy szó nem hangzik el benne, nincsenek benne feliratok. Tehát tényleg csak képi hatásokkal dolgozik, és még a végére nagyon megható. Úgyhogy nekem az tetszett. Látod, mi ki nem derülnek, ha jutsz egy játék végére? Visszagurítom a pöttyös labdát. Úgyhogy mondom, hogyha szeretnétek egy... Nekem jó... ne gurítsátok semmit. Szeretnétek egy tartalmas egy órát, akkor a Memoir Blue-t azt nyugodtan próbáljátok ki. Game Pass-en ingyenes. Kérlek, mesélj, hogy milyen játékkal játszottál. Nézzük, szűkül a kör egyébként. Ami még talán így figyelemre méltó volt, az egy indie játék, a Baró Trauma. Mi? Baró Trauma, ugye ez annak a, ha jól tudom, ez annak az elnevezése, amikor a mélységből jössz föl nagyon gyorsan, és ugye a nyomás különbség miatt. Rossz... Igen. Azt hiszem, hogy ez egy jófajta trauma, azért Nem azért, nem hosszúval, hanem rövidóval, Baró Trauma. Ez egy indie játék, és nyílt, ezt úgy kell értelmezni, hogy nyílt, hogy konkrétan a teljes forráskódja fenn van GitHubon ingyen, mindenki számára elérhető. Ezt a fejlesztők is tudják? Ezt a fejlesztő tette föl. Ja, értem. Ezt a fejlesztő rakta föl. Keszombetegség, köszönöm. Igen. Akkor miért nem ezt mondtad? Bedem ez a neve. Ja. Mármint, hogy a játéknak az a neve, hogy Baró Trauma. Próbálok összezavarni. Ez egy olyan játék, amit leginkább akkor tudsz élvezni, hogyha sokan játszátok ismerősökkel, barátokkal. Uh-huh. De akkor mondanám is, hogy néz ki maga a játék. Hozzáteszem, hogyha valahol nem mondom pontosan, vagy nem vagyok pontosak, azt nézzétek el, mert olyan sokat még nem játszottunk vele. Meg nálam ez úgy nézett ki, hogy mikor behívtak először játszani, ez a nem kéne megcsinálni a tutoriát, hogy valami, de majd közben rájössz. Van az állapot, uh-huh. Igen. Tehát úgy néz ki az egész, hogy gyakorlatilag küldetéseket kell teljesíteni egy tenger alatt járóval. Ti a tenger alatt járónak a legénysége vagytok. Uh-huh. Többféle küldetés van, gyakorlatilag van, hogy ki kell menteni valakit, le kell vadászni kalózokat, meg kell ölni ilyen szörnyeket. Most ránézek, mert kezd érdekelni. Van jó pár fajta. Nagyon egyszerű grafikával dolgozik, oldalnézetes. Uh-huh. Hogyha valaki esetleg játszott annó az FTL-lel, ez a Faster Than Light, az is egy nagyon egyszerű kis indie játék volt. Na, ahhoz hasonló, csak ez kooperatív. És ugye ott vagytok a tenger alatt járón. Ez jó, a tenger alatt járón van egy csomó feladat, amit a tenger alatt járón kell elvégezni, és te választhatsz különböző kasztok közül. Lehetsz kapitány, lehetsz műszerész, lehetsz elektromos mérnök, vagy mit tudom én. Tehát van 5-6 fajta, meg van asszisztens. Mindegyiknek vannak statjai, hogy mennyire ért a fegyverekhez, mennyire ért az elektronikához, mennyire ért a gépészethez. Mindenki ért mindenhez, csak máshogyan. Aha. Ennek miért van jelentősége? Ennek abban van jelentősége, hogyha mondtam én, elromlik egy generátor, azt mindenki meg tudja javítani, de van hozzá egy adott mennyiségű skill, amikor biztosan sikerül. Tehát, hogyha ha olyan valakivel mész oda, aki ehhez ért, ott jó eséllyel meg tudod csinálni rögtön. És ha alacsonyabb a szinted, akkor ez... Akkor megbaszhat az áram. De ez ugyanolyan eseti egyébként, mint az XCOM-ban egy találat, vagy mondjuk van esélyed arra, hogyha 29-es szinten tudnád megcsinálni, de te 27-es vagy, akkor azért nagyobb eséllyel csinálod meg, mint a 26-os lenne, vagy mindenképpen megbasz az áram. Nem, nagyobb eséllyel. Ja, nagyobb eséllyel. Nagyobb eséllyel. A játék során egyébként szinteket is tudsz lépni, nyilván apránként, és akkor kapsz plusz statokat, tehát eljuthatsz arra a szintre, hogy kvázi van olyan karaktered, ami mindenhez ért, de azért nem olyan hipergyors a szintlépés, főleg azért nem, mert akkor kapod meg az XP-t, ha befejezted a küldetést. Most a küldetés közben nagyon sok minden történhet, például meghalhatsz. Ha egyébként meghalsz küldetés közben, akkor több lehetőséged van, egy ideig megpróbálhatnak feltámasztani mondjuk a barátaid, ami nem feltétlenül sikerül. Ez egy early access? Igen. Igen, early access-ben van, de egyébként teljesen jól játszott. Egyébként felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy most pont belenéztem. Elég összetett a játék. Nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, tehát biztosítani kell a hajónak az energiaellátását, akkor figyelni kell, hogy menjenek a hajtóművek, a hajtóművekhez üzemanyag kell, azt le kell gyártani, azt különböző nyersanyagokból nyerheted ki, amit ki kell bányászni. És ez mind a tenger alatt nyáron belül kell megjelni? Ezt a tenger, hát például a bányászatnál víz alatti barlangba kimész, ahhoz is felszerelés kell külön búvárluha, oxigénpalack. Az oxigénpalackot költeni kell, akkor lemész, vinned kell magaddal a fúrót. A fúróhoz üzemanyag kell. Akkor, hogyha oda mentél, akkor lehet, hogy ott vannak mondjuk szörnyek, azokat meg kell ölni, az fegyver kell, azt sem tud mindenki gyártani. Ez kurva jól hangzik. Marhára összetett a játék, nekünk azért nagyon vicces, mert mikor utoljára játszottunk, 5-6-a játszottunk, minél többen játszottak, annál viccesebb. És senki nem igazán tudta, hogy mi hogy működik, csak úgy nagyjából. Úgyhogy történhetnek nagyon vicces helyzetek, például, hogyha a víz alatt megharap egy ilyen szörny, akkor így többféle dolog is történhet vele, tehát például csonttörés, vérzés, akármi. Ezeket lehet kezelni, általában a medic tudja legjobban kezelni, de mindenki tud magán mondjuk kötszert használni. De nem tudom milyen antibiotikumot, már nem biztos. És hogyha ugyan a játék feldobja, hogy ő azt ajánlja, hogy ezt vagy ezt használd erre és erre a sérülésre, ha nem értesz hozzá, akkor baromságokat is odaír. Tehát meg tudod magad szivatni. Ugyanilyen, hogy például nem is tudom, azt hiszem, a heggesztőpisztoly az oxigénnel megy, a másik fajta, azt hiszem, a bányász akármi az mással, de össze tudod cserélni a tartályt. Ha összecseréled, akkor felrobban a kezedbe. Meg ilyenek. Tehát ilyenekkel teli van. Megharap egy szörny, nem veszed észre, rád kerül egy ilyen dolog, hogy megfertőzöttél. Most ezt nem veszed észre, a többiek kívülről ezt nem látják, visszamész a hajóra, és szépen átalakulsz szörnyé, és elkezdesz mindenkit kinyírni. Ilyen is lehet. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog van, akkor van ilyen, hogyha túl mélyre merülsz, akkor följön a Kraken, elkezdi baszkurálni a hajót. De ez kurva jó. Ott meg kell próbálni ugye elszökni. Nagyon-nagyon könnyű elbukni a küldetést. Tehát például, amikor a kalózokkal kell harcolni, 3 másodperc alatt szét tudják juggatni úgy a hajódat, hogy kész, vége, süllyedsz, és azt veszed észre, hogy akkora a nyomás, hogy mindenki egyszer csak felrobban. Tehát, hogy vannak ilyenek. És simán megtörténhet az, hogy mondjuk 1 órán keresztül készültök fel valamire, és 5 perc alatt elhasaltok a faszba. Annyi minden történt. Folyamatosan javítani kell a hajótestet, ez megsérülhet, különböző ágyukat rakhatsz fel, az ágyúhoz lőszer kell, a lőszert le kell gyártani. Még mindig a tenger alatt járól. Mindig a tenger alatt járól. Hogy kerül ágyú? Hát az fel lehet szerelni. Tehát különböző ilyen bővítéseket vehetsz vehetsz egyre nagyobb tenger alatt járókat, és arra is vehetsz bővítést. Tehát például csinálhatsz botanikus kertet, ami nyersanyagokat termel meg oxigént, akkor külön egyébként elég nehéz irányítani magát a tenger alatt járó, tehát ebben a kapitány tudja a legjobban. De bele tudsz nyúlni, annak nem szoktak örülni. Mindenkinek van egy adott feladata, mindig van mit csinálni. És mondom, ez barátokkal, ismerősökkel a legjobb. Botokkal is lehet játszani, csak úgy macerásabb egy picit az irányítás. De hogyha össze tudtok már gyűlni 3-4-en, akkor szerintem nagyon jól lehet vele szórakozni. Én úgy tudom, hogy csak PC-re van még. Hát ugye Early Access. Mm. Meg tehát picit clunky, bénácska az irányítás, meg a harcrendszer, ha lehet annak nevezni, meg ugye az egész kezelőfelület nem olyan nagyon intuitív. Megszokható, de azért például nagyon sok mindent kell kibedobálni egérrel, meg mit tudom én, tehát ha így ránéztek, rákerestek mondjuk Steamen, és így elmondva tök izgalmasnak hangzik a játék, mert így megnézitek egyébként a videót róla, ott elég bénának tűnik, full egyszerű az egész, de mondom, ilyen szinten nagyon szórakoztató. Mm-hmm. Úgyhogy nekem ez egy ilyen tök szimpatikus indie projekt volt, azt hiszem $20 körül szokott menni az ára, de szoktak lenni leárazások, én például $3-ért húztam be, ennyit egyébként meg bőven megér. Aha. Nagyon modolható, ugye mondom, nyílt a forráskód, iszonyat mennyiségű ember játszik vele, amikor először megnéztem, volt hozzá, hogy 500 szerver. Tehát rengeteg szerver van, különböző modokkal játszanak, tehát lehet benne csomó mindent módosítani. Aha. Úgyhogy az állapotában is módolható, ez tök jó. Aha. Mondom, van benne bug bőven, meg kicsit tényleg olyan bénácska, de maga, hát egy ilyen szerepjáték gyakorlatilag, kvázi szerepjáték. Úgyhogy halál szórakoztató, úgyhogy tudom ajánlani. De gondolom, vas se kell hozzá, legalábbis, hogy elnéztem. Hogy semmi, tehát nagyon-nagyon-nagyon egyszerű a játék, tehát nem kell hozzá erőmű. Na, akkor lehet, hogy ezt majd fölvesszük szépen a repertoárba, mármint így közösségi játék címen. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Hát én úgy mondtam, hogy leginkább így szórakozás címen ültem le mostanában játszani, úgyhogy leszettem PlayStation-re, ez nem egy nagy dolog, a Marvel Puzzle Quest-et, a Marvel tematizált Puzzle Quest-et. De akkor ez nem a Snap, nem a kártyajáték. Nem a kártyajáték, hanem gyakorlatilag ez a, nem Bejeweled, hanem mi a tököm, az a... Ja, tudom. Tudod, ez a kirakós. Candy Crush, ez a Marvel tematizált Candy Crush. Úgyhogy azzal úgy elvoltam, játszottam vele 10 menetet, aztán rájöttem, hogy ez pont arra lesz jó, amikor kurvára vonatkozom, de rájöttem egyébként, ez tipikusan a mobil játék, nem tudom, mit keres PlayStation-en. Úgyhogy ez például egy ilyen volt, viszont ami még érdekes, hogy ugye rendben jött a Switch-em, és most úgy voltam vele, hogy kipróbálgatnék azért egy-két játékot, és talán meséltem nektek, milyen szűkebb körben, de kipróbáltam a Mario Partit. Azt játszottuk a... Hát mi játszottuk, igen, OVS, nem OVS. Patreon találkozó. Hát igen, a támogatói találkozó. Mi Patreon találkozónak hívjuk megszokásból, de egyébként a Twitch szubbuli, Dolabli szubbuli, mindegy, te értek, miről beszélek. Támogatói buli. Igen, az volt az, ahol emlékeztek, Balázs nagyon jókat játszott Mario Partit. Videóról visszanéztem, ilyen volt, egy jó volt a buli. És... A lényeg az, hogy most úgy gondoltam, hogy egy kicsit tisztább fejjel kipróbálom ugyanazt a játékot. Parti játékot egyedül. Ja, nem, családban. Őrületesen jó volt. Uh-huh. Kibaszott jó. Tehát, ami kreativitás bele van rakva abba a játékba. Abba a 4 mini játékba. Abba 100 mini játékba. Az, hogy máshogy néz ki a labda, amin gurulsz, azt nem nevezném másmilyen mini játéknak. Jó, mondjuk téged a Bantu Switch is szórakoztatott, úgyhogy én nem akadok fenn sem. Nagyon jó. A Bantu Switch is itt volt egyébként, engem is nagyon szórakoztatott, de ez a Mario Party, ez egy teljesen önálló liga. De maga az a szórakozás, amit képes nyújtani, azt szerintem máig megéri a $60. Halál komolyan, ez nem évül el. Tehát örülök, hogy nem tárazod a játékokat. Na, megteszi azt helyettem más. Jó, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy azért minden Switch játéknál érzem a €60-nak a létalapját, mert nem. Tehát ez messze menőkig nem. Uh-huh. De ha azt mondod, hogy nem találsz ezt helyette, ennek nincsen helyettesítő terméke. 115 ugyanilyen mini játék gyűjtemény van fenn Steamen. De ahhoz kell egy komplett PC, ezt nem állított be a nappaliba. Okay. Ez csak egy apróság, tudom. Ezzel nem érdemes foglalkozni. Amekkora gépigény ezeknek van, egy Steam kézi konzolon is bőven elfut. De az meg elég nagyon. Igen, de az meg drágább, mint egy Switch. Hát egyébként már nem nagyon. épp múltkor nézegettem a Switch árakat, és meglepődve tapasztaltam, hogy azt hiszem az OLED modell a 150 000 forint fölött van. Igen, de ahhoz meg nincsen ilyen fasz a Joy-Con, amivel az ilyen motion sensoros dolgokat lehetne csinálni. Rettentően intuitív, tehát nem kell megtanulnod. És ez a legszórakoztatóbb, hogy mondom, kipróbáltam az unokaöcsémen, igen, egy emberkísérletet végeztem, és benne nem az van, tehát... Ez egy teszt volt. Igen. Tehát nincsen az, hogy ú, összekevertem, hogy most az X-et vagy a Y-t kell megnyomni, vagy a jobb gombot, vagy a balt, hanem azt mondod... Két gomb van rajta összesen, nem nagyon tudsz valamit csinálni. Van annál több is rajta. Meglepődni, mert mutatom neked majd egy Switch-et, jó? Láttam már 10-portosat, 100-portosat is. Izgalmasabb volt meg, hardware-e is komolyabb volt. Jó. Mindegy, nem akartak megakasztani Mario Partisztán. A lényeg az egyébként, hogy rettentően szórakoztató, mert ez sok egyszerűbb elmagyarázni egy 8 éves gyereknek, hogy hú, így nyomkodd a gombokat, ez elég sokkal bonyolultabb, de azt mondja, na, csináld ezt. És akkor ezt csinálja. Ja. És tökre örül. Tök jó móka, még bele nem basszak. Én boldog vagyok, mert nem frusztrál az, hogy a fasz nem lehet érteni azon, hogy az X-et nyomd az Y helyett, kölyök. Uh-huh. Ő viszont így felfogja, hogy ja, csak ezt kell csinálni. És csak ezt csinálja. Csak az egy szegényeket hülyének nézed. Nem hülyének, hanem könnyen idomítom. Hogy nem, könnyen instruálható. Rosszul használom. De könnyen instruálható. És ezt rettetlen megkönnyíti a Switch. Tehát parti játéknak egyébként szerintem kibaszott jó. Majd megmutatom neked, és majd egy ilyen game changer élményed lesz. Uh-huh. Te cserélheted ki a játékot van to Switch-re. Nagyon jó. Partire. Alig várom. Jó, ezt így hozzá akartam tenni. Mesélj! Hát én egyébként kezdek elfogyni. Amit még játszottam a karácsony... Szilveszterkor most visszamentem kodozni. Végre elkezdtem feloldani a már előre megvásárolt ugye Digital Deluxe Edition-be a szinteket. Uh-huh. Ugye az PES-nek a szintjeit. Aha. Meg megnéztem, hogy mennyit változott a játék. Hát egyébként olyan kurva sokat nem. Tehát ugye viszonylag az elején abba hagytam egy pár hét játék után a Modern Warfare 2-t, mert ott a lobbival voltak gondok, ott volt teljesítmény probléma, a UI az borzalom volt, hozzáteszem, mindig hogy hiába mondták, hogy változtattak rajta, ez mindig csont ugyanaz a UI van. Kicsit rosszabb lett itt-ott-amott, ahol a Battle Pass-t meg ilyen szarokat beleraktak, azt is szerintem egy ilyen teljesen idióta módon sikerült integrálni, tehát nem tudom, mi bajuk volt vele, addig ugye volt egy ilyen 1-100-ig egy skála, és oldogattad ki, nem, most ilyen hülye térképre rakták ki, ahol négyet ki kell oldanod, hogy kiold az ötödiket, és ilyen teljesen agyhalott módon működik. Mindegy, játszottunk, úgyhogy most már legalább ilyen dolgok működnek, hogy mindenkinek azt a karaktert jeleníti meg, akivel van, azzal a fegyverrel, akivel van az esetek nagyobb részében. Úgyhogy ez igen. A játék közbeni teljesítmény azért még nem, mindig nem volt az igazi, csinált nagyon fura dolgokat, a matchmaking még mindig esetleges. Úgyhogy a játék mellett alapvetően még mindig szórakoztató, de úgy nagyjából ennyi. Meg hát akkor kipróbáltuk a Warzone 2-t, messze nem élveztem annyira, mint a régi Warzone-t, az eredetit. Nekem annyira nem tetszett, kipróbáltam a DMZ-t, az egyáltalán nem jött be, ugye ez a Tarkov-féle játékmód. Az nekem még kimaradt. Én megnéztem, jó, nem játszottam vele sokat, tehát lehet, hogyha még mit tudom, hogy mennék 15-20 meccset, akkor jobban bejönne. Na majd, ha hazaértél, akkor jövünk egyet. Na biztos, hogy nem. Így nehéz lesz. De hogy megnéztem azt is, megnézegettem az új fegyvereket, raktad be animus skin pakkot, úgyhogy... Akkor vásároltam. Még nem vásároltam, mert nem tudtam mennyit fogok vele játszani, de az még talán. Úgyhogy adtam neki egy esetet, még mindig szórakoztató, de szerintem messze nem fog annyi ideig bent tartani, mint az előző Modern Warfare. Tehát az emlékszem, hogy az nagyon hosszú ideig nagyon folyamatosan bent tudott tartani, ennél nem érzem azt. Nagyon-nagyon lassan jönnek a szezonok. Én a Call of Duty-nál érzem leginkább azt, hogy ugye mi is nyomjuk, és ez, hogy még 20 nap, legutóbb néztem, 20-20-20-valahány, lehet, hogy már nincsen 20 nap, de rengeteg nap van még hátra a következő szezonig, és Azért érzem a problémát azzal, hogy mire ki fognak jönni az új tartalmak, esetleg új mappok, meg operátorok annyira nem, de mondjuk pár apróság. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt ennyire el kéne húzni, mert ennek a játéknak rettenetesen kell a tartalom. Hát pedig elvileg ez ugye hosszabb ideig lesz, tehát a általános egy év helyett most 2 évig lesz. Mondjuk azt mondják, hogy ugye elvileg idén ősszel kap valami nagyobb DLC-t, amit majd meg kell vásárolni hozzá. Tényleg már az már idén lesz. Igen, mert ugye... Ugye ott bejelentették, hogy most nem akarják már évente megjelenteni a kodot, hanem inkább nagyobb tartalom frissítéseket raknak be. Amivel alapvetően nincsen problémám, mert akkor több idő marad a fővonalas játékoknak a fejlesztésére. Meglátjuk. Én még mindig azt mondom, hogy nyilván mondjuk egy összehasonlítom, mondjuk egy Halo-val, így is kerül bele bőven tartalom. Uh-huh. Tehát, hogy raktak bele azért... tehát el lehet vele lenni, de nem tudom, lehet, hogy csak nem az én szájízemnek való tartalmakat tettek be. Leginkább ez lehet. Igazából a szájízen lehet nem vitatkozni, lehet libikókázni, de a volumennel nagyon nehéz mit kezdeni, mert kevés a map. Tehát nagyon-nagyon kevés, ennél lényegesen többre lenne szükség. Uh-huh. És én értem ezt a szezonális dolgot, hogy szezonekre bontjuk a dolgot, de nem lehet ilyen fél szezon jelleggel plusz tartalmat kidobni? Tehát azoknál helyeknél, ahol tényleg probléma van. Tehát ugye pont mondják, hogy a bétás mappok is kikerültek a... Ugye annak jogi okai voltak. Az egyiknek igen, ugye az a fehérházas múzeumos. A múzeumos. Ugye szó volt arra, hogy a hotel miatt is perelem. De a hotelben van a mai napig. Igen, valószínűleg ott volt egy peren kívüli megegyezés, uh-huh. Nem tudom pontosan mi történt. De lényeg az, hogy az ígért pálya mennyiségnél kevesebbel operál most a... Meg ami van, az is felemás. Tehát amik mondjuk a régi játékokban lettek áthozva, azok azért helyek közel jól működnek, de azért van pár map, amikor így berakja, akkor így tudom, ki lehet kapcsolni, hogy melyik map, meg milyen játékmód legyen, de nyilván mondjuk a játékmódra szoktam szűrni, mapra annyira nem. Uh-huh. De van olyan, amit annyira nem kell. Nem tudom, lehet-e mapra szűrni. Szerintem lehet. De én nem szorokoztam ezzel. Jó, nekem még egy játékom volt, ami még jelezném, és ezzel vezetném fel, mi lesz jövő héten, hogy megtörtem a saját átkomat, és elkezdtem Elden Ringezni. Ennyi. Ezt így mondtam neked, ez a hasonlatom nekem rettentően tetszik, ennél jobbat nem találtam azóta sem. Én konkrétan úgy érzem magamat ezzel a játékkal, mint a magyar kisgyereke egy Bukarest széli óvodában. Hogy így bármerre akarsz menni, kapsz egy méretes kurva nagy pofont. És nekem, még ez a legmegengedőbb From Software játék. Nekem nagyjából ennyit nyújt az Elden Ring, úgyhogy megyek mindenhova, ahol kiverik belőlem a szart is. Egyébként így látom nagyjából magam előtt azokat a játékosokat, akik ezt élvezik. Jelek szerint egyre többen vannak. De azt nem tudom elvenni tőle egyébként, hogy amikor valakit megölök, abban van egy nagyon nagy fokú eufória. Úgyhogy... Mármint a játék. Na, játék. Oké, Jeffrey Delmert értékelték most a Golden Globe-on, de nem, most annyira nem. Nem erre gondoltam. A bosszokat nagy évben kerülöm, tehát amikor látom ezt a kötfüggönyt, ami mögött ott vannak, akkor na, akkor én most innen visszafordulok, és megyek kint csapkodni a hülyéket. Próbáltam ilyeneket, azt nagyon élvezem, már amikor működik a mechanika, hogy oda lopakodok valaki mögé, és hátulról leszúrom. Amikor ez működik, akkor az kurva jó. Aztán vannak ellenfelek, akiknek kipróbálom, nem működik, na akkor most futás elfelé. Na mindegy, úgyhogy most nálam ez van, és a jövő héten, hétfő, kedszerda, láthatjátok, hogy hogyan fogok szopni Elden Ringben, tehát nem félreérteni. Nekem most ezek az élményeim. De egyébként így, ez biztos Isten nem lesz a kedvenc játékom. Nem is kell, figyelj, de... én szerintem már az nagy előrelépés, hogy rászántad magad, és egyáltalán leültél egy olyan játékot játszani, ami abszolút a komfortzónádon kívül van, úgy tűnik, hogy ez nem is nagyon fog változtatni, de ettől függetlenül legalább adtál neki lehetőséget. Feltett szándékom, hogy az Elden Ringgel mindenképpen ráérezzek erre az egész Souls dologra. Nem akarom egy hamar feladni, lehet, hogy annyi lesz nekem az élményem az egészből, hogy mászkálok és a hülyéket csapkodom, és meglátom, hogy valaki másfél méternél magasabb, akkor sarkon fordulok. Egy-két ilyet láttam. Az meg volt egy rész, hogy ugye, hogy kezdesz, ott jobbra van egy ilyen tanya, ahol, tanyatábor, ahol ott vannak az ízek, és ott van mellette egy várkapu. Néztem, hogy hát ez biztos azért van itt, mert hogy ide úgy be lehet menni. És akkor beléptem, ott egy ijász, meg ott egy ijász, hát akkor ezeket megyek és megbaszom. Így megyek előre, egyszer csak az égből leszakad egy ilyen 15 méteres geci, és mondom, na akkor itt volt, itt véget ért a buli, fordulok meg, futok, és mellettem cikáznak a nyilak, akkor még ez is bazd meg, és akkor futok kifelé, és nézek vissza, és akkor látom, hogy hát oké, akkor ez itt vége, ennyi volt a kalandom a várban. Irányba rakott a játék. Igen. Az a, ide még ne gyere. Ja, ez ugyanaz, mint a játékban, a játék elején tudod, ott van az a nagy lovas, megy föl a látok, ezt megcsapom. Tehát. Egyébként későbbiekben ugye azt közelenségként használja a játék. Igen. Nem teljesen. Én egyébként az idegről meg attól, egyébként tényleg idegesít, hogy nem tudok semmit. Semmit nem tudok arról a játékról. Úgy voltam vele, hogy ez egy RPG, akkor hát már csak fogok fejlődni. És én mondtam, hogy hú, ezek ilyen free fragek, úgyhogy mindenkit leszurkálok, aztán majd egyszer csak kidobja egy level up. Aha. Meg a nagy büdös lófasz. És így tudod, szurkálom az embereket, faszom, mikor fogok már szintet lépni, és akkor látom, hogy gyűjti a pontokat, meg minden, és nő, és már 3000, meg nem tudom, mi van ott nálam, és hogy mennyit kell még gyűjteni, hogy szintet tudjak lépni. És akkor mondtad, hogy üljek le az egyik ilyen shrinehoz, vagy mit tudom én, mi ez, tírhez, vagy mi ez? Igen. Valami ez. Site of Grace. És akkor ott meg fog jelenni egy ilyen spiné, és akkor annál kell. Azt küldted el elsőre. Ja, és akkor mondta, hogy van-e kedvem elmenni az Elden Treehez, nem kell több boss fight, menj a faszom. Ez Zoli első kanyarba elküldte a fő NPC-t, akinél lehet fejlődni, hogy nem akarok veled beszélni. Igen. Nem, ajánlgatott nagyon valamit, hogy van kedved, nem, nincs kedvem, kipróbálj, hagyja, hogy én nem megyek boss fight. Aztán mondtad, hogy az a szintlépést ajánlgatja. De jó volt. Hát, Zoli így jár neki az Elden Ringnek, hogy csinál egy rune level vanos ilyen nehezített módot. Így megy végig egyes szinten. Nem kihívás a játék alapvetően. De egyébként olyan fölösleges dolgokat mondanak, aki megállok valami random Raiden előtt, bazd meg, és ott elkezd magyarázni, hogy a tóban van egy durva sárkány, ne bazd meg. Mert nem is terveztem, úgyhogy hagyjál békén. Elmentem. Nem is jött senki. Na akkor bukka, bazd meg, ezt ne sérdem neked, hogy úgy így voltam vele, hogy na akkor jönnek ezek a kis standard, ilyen kis hülye gyerekek, azokat fogom baszkodni. És ugye már bizonyos tábornál ott lent találtam egy ilyen kis ládát, abban volt a degör. És rájöttem, hogy na tök jó, a táborokban vannak ilyen felvehető bizbaszok, akkor ezzel úgy el leszek. Bosszok helyett. És találtam ezt a másik tábort, és akkor megütöttem a kutyákat, meg mindenféle szart, és megtaláltam megint egy ilyen lejáratot, és mondom, ó, akkor lemegyek, és akkor ez itt fasza lesz. És akkor ki volt írva, hogy nincs az út végén semmi. Mondom, ez hülye biztos van. És tele ott volt egy láda. És még pár ilyen fasság le volt írva, kinyitom én. Kinyitottam, jön ki belőle a füst, meg minden szar, ez kurva látványos, nagyon fasza. Ezt egy elrántott valahova a picsába. Kiderült valami teleportláda volt, vagy mi a fasz, és betett valami olyan bányába, bazd meg, és így nézem, hogy ott van valami köcsök, húz maga után egy izét. Mi ez? Fej, nem fejszét, hanem ez a csákányt. Na mondom, akkor ezt megbaszom hátulról. Ő másképp gondolt. Ráadásul volt fölöttem valami görény, az meg nyilazott, vagy mit dobott. Igen. A kurva anyádat. Na jó, úgyhogy kiderült, nem is kell őket csesztetni, ki lehet sétálni a bányába. Igen, kedves a From Software, hogy az elejére berak egy ilyen teleportládát, ami jóval magasabb szintű helyre rak el. Hát vannak benne ilyenek, igen. De mondom, én nagyon büszke vagyok rá, hogy egyáltalán adtál neki lehetőséget. Próbálkozom, még nem adtam fel, próbálkozom vele. Kíváncsi vagyok egyébként, úgy érzem meg, amit beszaladtam volna a faszerdőbe a játékkal. Még nem hát valószínűleg úgy, hogy még nem sikerült fejlődni az... Két szintet már léptem. Ó, tehát azóta már beszéltél akkor a csajjal, meg felszedted a lovat is. Aha. Úgyhogy, de engem megvan a ló, csak még nem idéztem meg. De bazd meg egyébként az instrukciók is, azt hittem, hogy hú, akkor ezzel majd lehet valamit kezdeni, és milyen tök jó. Aha, tehát az ilyen meredély mellett oda van írva, hogy ugorj le bátran. Mert azt a játékosok írják oda. Tudom, csak így néztem, hogy köszönöm szépen, ez egy ilyen nagyon hasznos információ. Vannak ilyenek, mint a, amikor bizonyos helyen vannak lerakva teknősök, és akkor mindegyikhez oda van írva, hogy kutya, tudod, a borát. Barátos, ja. Izé, én, hogy ez egy kutya, meg ugye a Fortnite. Meg. Meg, ja, meg ilyenek, amikor a három denevér fönt van a szikla tetején, oda menni, hogy hátba kúrom őket, kettő meghalt, egy meg valamiért leesett, és nem tud visszarepülni a denevér, úgyhogy lemegyek a szikla alá megküzdeni vele, szegény denevér. Na mindegy, úgyhogy most ezzel szórakozom, de feltett szándékom kicsit mélyére hatolni az Elden Ringnek. Tudom, hogy így magamhoz képest a mélyére, nem hozzád képest az a mélyére, hanem hogy magamhoz képest a mélyére, hogy úgy átérezzem a dolgot, hogy rámerjem venni magamat arra, hogy egyszer neki menjek végre egy bossnak. De meséltem nem, hogy elmentem a egy ilyen valamilyen üregbe, vagy kazamatába, ami így valahogy így előre van, hogy kijösszett a világ, hogy előre. És amit jelez föntre a szikta tetejéről egy ilyen szobor. És lementem oda, és ott van ilyen tűznyelvek, lángnyelvek vannak, és kereszteződésre föl kell menni, kinyitottam egy ajtót, és írták, hogy kurva erős boss van ott előttem. Na, nem tudom, ki írta ezt, oda lehet valami noob görény, bemegyek. Úgy basztak, mint a szar. jó, hát a kazamaták. Akkor ez így ennyi volt. Hát jó. Jó, de egyébként mondtam nem, hogy egyik alkalommal elkezdtem így, hát még tavaly, akkor még fogyasztottam alkoholt. Úgy voltam, hát akkor nekiállok Elden Ringeztek. Szétcsaptak, mint a szar. Mondom, hogy hát akkor hagyjuk ezt a picsába, akkor nekiállok Nihózni. Ja, azt mondtad, hogy az Nioh 2, tehát a Nioh 2-höz ült le, ami úgy kezdődik, az első küldetésnél úgy van, hogy így berakom apra, elmész balra, ott van valami kis szar, azt megölöd, és utána bebasz egy bosst. Uh-huh. Ami opcionális, mert ki lehet kerülni, sőt, elvileg, ha először játszol vele, akkor érdemesebb is kikerülni. Egyébként, ha megölöd, jutalmaz a játék, mert kinyit egy shortcutot, de az ott azért úgy elég brutál, tehát így egyes szinten így bedob egy ilyennel, de akkor te elverekedtél vele egy darabig. El voltam, és akkor 40-szer meghaltam, mire azt mondtam, hogy hát ennél még aludni is jobb, úgyhogy elmentem inkább aludni. De egyébként az a durva, hogyha másik irányba mész, akkor viszont ilyen valami nagyon-nagyon durva boss harc kezdődik meg, aminek egyébként még a végét se láttam. Tehát legalább azt a dögöt le tudtam csapkodni feléig az életét, de a másiknak ötletem nincs, hogy kell megverni. Na mindegy, hogyha így ismerkedem olyan a Souls műfajja. Azért nagy szó ez nálam, mert én kurva messze távol tartom magamat ettől az egésztől. Én vagyok az, aki a Demon's Souls-ban a második impig jutottam. De ha jól emlékszem, a Bloodborne-ban lenyomtad az első bosszt. Az első bosszt azt lenyomtam a Bloodborne-ban. Ott a temetőnél adtam fel. Uh-huh. De a Bloodborne egyébként azt tetszett, annak a képi világa kurva jó. Ez nagyon, az jó is. Nagyon fasz. Ugye mondom, próbálkozom. Ez fontos neked egyébként, hogy nekem van egy ilyen másik, amit iszonyatosan távol tartom magam, a Fortnite. De a Fortnite az viszont biztos, hogy ki sem fogom próbálni. Mert egyszerűen az nagyon taszít, pedig az még ingyenes is. Na látod, én meg annak adtam egy esélyt. Mondjuk kár volt. Igen? Hát ugye szilveszterkor Norbiékkal mondtam, hogy utána felment csinálni a napi küldetéseket, vagy ismét mondani. Tudod, mit egyszer élünk, akkor játszunk Fortnite-ot. Játszunk le. Mert így megnéztem, és mondom, hogy biztos csináltak vele valamit, mert már nem építik azokat a kurva tornyokat, meg minden, mert hogy én annó, mikor ez a játék megjelent, valahogy úgy, én egyszer kipróbáltam. De így agyfasz kaptam tőle, hogy gyakorlatilag így kivibrálta a szememet, hogy mindenki ilyen kibaszott pallókat, meg ilyen szarokat építgetett mindenhova, és akkor így mondta, hogy most van benne olyan játékmód, hogy nem kell ezeket a fosokat építgetni, hanem csak lövöldözni kell. Tesszük meg. Úgyhogy játszottunk valami 4 vagy 5 meccset, amiből meg is nyertünk egy párat, aztán elmondták, hogy persze, mert még kiszüntű vagy, akkor botokat rak be. Én mondjuk biztos vagyok benne, hogy azok nem botok voltak. Nem botokat lőttem. Na, az biztos, hogy nem. De úgyhogy játszottunk 4-5 meccset, és akkor így azzal én hogy ki is maxoltam a Fortnite iránti mindenfajta érdeklődésemet. Ez már pozitív volt, hogy ez az építkezős baszkodás nem volt benne, hanem tényleg ez az a sima Battle Royale játékmenet, tehát a szed föl a cuccokat, és akkor lövöldözzél. Ilyen volt benne, azzal ugye el voltunk, de nekem számomra annyira egyszerű volt az egész, hogy így nem tudom, nem működött egyszerűen, nem nagyon működött. Nem a te játék. Nem, elfogadom azt egyébként, hogy miért jön be az embereknek, van benne egy csomó kosztümizációs lehetőség, meg ilyen dolgok. Én azt sem gondoltam volna, hogy valaha ennyi időt fogok vele tölteni, tehát ezt a 2-3 órát. kipróbáltuk. Adtunk neki egy esélyt, úgyhogy most már nem lehet azt mondani, hogy ezzel se játszottam, de nem változott róla meg a véleményem. Hát én ennyi esélyt sem adtam például League of Legendsnek, mondom, hogy terheléses tesznél próbálkoztam vele, de... Azt mondjuk meg tudom. Jó, de ez egyik kedvenc játék, tizedik kedvenc játék, huszadik kedvenc játék. Jó, de azt elmondtam, hogy az úgy kedvenc, hogy már annyi időt töltöttem vele, hogy nem tudom rá azt mondani, hogy valamilyen szinten ez a love-hate relationship, tehát... Van olyan. Igen, most is csak belekezdtem az új szezonba. Megint tisztázódott bennem, hogy továbbra se értem, minek játszom azzal a játékkal. Játszom vele még mindig. És még mindig rengetegen játszanak vele, és még mindig ugyanez a toxikus közönség van. Nem tudom, de valahogy kikapcsol néha. Vagy felidegesít, az is segít, mert akkor megint lerakom a játékot, és akkor minden mástől is elmegy a kedvem. Ja, akkor te az a játékos vagy, akit, hogyha felhúz valami, akkor te félre rakod? Tehát az vagy, hogy felhúz, akkor így görcsösen rá... Meg volt, tehát annó volt ez, amikor iszonyatosan módon fel tudott idegesíteni. Most inkább úgy vagyok vele, hogy már nem irogatok csetre például. Ja, nem kezdesz el ott kárenkedni, hanem... Nem. Bár múltkor már ezt is kihozta belőlem, akkor csak egy-két mondatot írtam. Egyébként valószínűleg jól sikerült az egy-két mondat, mert tenna bannoltak a csetről 3 napra. De hogy úgy alapvetően most már nagyon jól tudom kezelni, tehát hogy nem húzom fel magam a játékon annyira, hanem inkább az, hogy amikor már nem szórakoztat, akkor leteszem, és akkor... De mondjuk akkor úgy teszem le, hogy akkor általában mással sem játszom. Mm. Tehát, hogy ezt még el tudja érni, de már nem idegesít fel olyan szinten, hogy mit tudom én, ez a... Tudod, van ez a német kisgyerek, amikor szétveri a billentyűzetet, meg ilyesmi. Ja, igen. Aha. Volt ilyen időszak is. 5-6 évvel ezelőtt fel tudott annyira húzni a játék, most már nem. Meg nem játszom egyedül, tehát azt is leginkább így csapatban szoktuk játszani, és akkor úgy egy darabig szórakoztató. De azt is csak így néha. Hát most majd talán lassan beindul a szezon, és akkor jönnek olyan megjelenések, amikkel majd lehet tölteni az időt. Úgy február-március az erős lesz így megjelenésekben. Abszolút. Hát a januárban ugye a Dead Space remake jött. Hát az két hét. Dead Space remake teszt nálunk nem lesz, az biztos. Oh. Én végül is dűlőre jutottam, nekem nem éri meg azt, hogy ezt a pénzt kiadjam rá. Ellenben egyre valószínűbbnek tartom, hogy pótolni fogom a Need for Speed-et, az Unbound-ot, mert arról nagyon sok jót hallottam, és mostanában úgy érzem magam van... Bejön az animés grafika, mi? Pont az, igen. De az jön, hogy ki lehet kapcsolni. Az nagyon tetszik. Úgyhogy én arra most így inkább kíváncsi vagyok. De a Dead Space remake az nekem... 80 euró a PS Store-ban a Dead Space remake, az bátor. A kurva anyjukat nem... Ez nem, valami digitál deluxe faszon öccse edition? Az bővített kellene, hogy legyen, nem? Bővített kiadás, valamivel bővített. De mint hogyha egyébként... 10 dollárra bővített. Mint hogyha ennyit megérne akár. Ó, a Forspoken is jön. Jaj, de jó. Biztos lesz, akit érdekel. A sima kerül 80 euróba. What the fuck? Várjál, erre most ránézek. Nézzél már rá, légy szíves, mert hogyha ez 80 euró, akkor én nem tudom, bazd meg. Egyébként annyira nem fogyhat jól, mert a PC-shez most kitalálták, hogy a Dead Space 2-t is megkapod, hogyha megveszed a remake-et. Hát jó. Úgyhogy... És miért jelentkezteted ki a... 30K konzolvilágnál? Atya, úristen, bazd meg. A Forspoken 80 Steam-en? Mi az Isten történt? Az infláció mindenkit elkapott? Mi az Isten? Nem indul el a PS-ap kijelentkezteted, de akkor elhiszem. Lehet, hogy a jó kis euró-forint árfolyam, pedig azt hiszem, hogy most erősödött ahhoz képest a forint. $70 látok. Ja, 70 pedig. PS5-ös standard edition, mennyi el az edition-ekhez? Van $80-os kiadás is, de az a Digital Deluxe. A Digital Deluxe kerül 80-ba, $70 az alap. Úgyhogy nem kell réveket látni mindenhol, nem a Digital Deluxe-ot kell megvenni, de a $70 is szerintem. Hát egy 10 éves játéknak a remake-jére állása. Figyelj, egyébként őszinte leszek, ugye itt beszéltünk már a remake-ekről, meg erről arról, hogy és ez egy ilyen, hát hogy mondjam, egy problémakör volt, hogy egyébként egy remake megéri-e a teljes árat. És hogyha egyszer megadjuk, hogy a Demon's Souls-nak ezt megadjuk, hogy hát, hogy egy teljes értékű remake volt. Jó, vagy... de az tényleg az volt. Jó. Tehát abban azért kurva sok energiát vett. Jó, szerintem. De hogyha megnézed a Dead Space-t, azért ez is a nulláról fel lett építve, és olyan dolgok vannak belerakva, amit én még a PC-sen sem láttam. Tehát akkor ez is megéri a 70-et? Csak azért mondom, hogy akkor innentől kezdve mi fogja megállítani a dolgokat? Tehát, hogyha Electronic Arts kitalálja a Godfather-t remake-elik, akkor az is megéri a 70 €? Hát figyelj, itt legalább mondjuk annyi előny van, hogy nem a láthatlanba vásárolsz be. Tehát valószínűleg játszottál az eredeti játékkal, nagyjából tudod, hogy mire számíthatsz, azt azért felhúzzák. Tehát lehet, hogy kerül bele mondjuk plusz tartalom is, nyilván a grafikát azt felhúzzák, nyilván az animációkkal javítanak, ezek inkább ebben az ember reménykedik, hogy ez így történik. Mondjuk a Dead Space remake-nél így tűnik. Nem minden remake-nél van ez így, de mondjuk ott úgy tűnik. Tehát ott legalább nem láthatlanba vásárolsz be. Még mondjuk veszel egy új játékot, mondjuk egy Callisto protokollt 70 €-ért, ami persze jól néz ki, de lehet, hogy maga a játékmenet meg kibaszott kurva szar, mint amilyen egyébként. Úgyhogy megvan ez is. Én az olyanokat jobban szeretem, hogyha már remake-ekről beszélünk, ahol mondjuk több részt csomagolnak egybe, tehát ahol ezek a trilogy remasterek, ahol több játékot is kapsz a egynek az áráért. Ahogy ezt kifogásoltam, hogy miért nem így csinálták, az tipikusan a House of the Dead volt. Tehát ott például én nem értem, hogy miért nem lehetett azt a játékot, hogy te mondod, trilogyban árulni, mert azért legyen. De az meg nem jelent meg, nem? De az A THQ Nordicosról beszélsz, nem? Nem, ezért a remake-ről, vagy remasterről. De az még nem jelent. De azt tavaly kiadták az első részt. A többit nem adták ki. Nem tudom, akkor lehet, hogy keverem az Alone in the Dark-kal. Ja, a THQ Nordicnál van az Alone in the Dark. Azt arról beszélek. De én meg a House of the Dead-ről. Jó. Ja, igen, a House of the Dead a Rail Shooter-es. Igen. Tehát ott például én ezt tökre megértettem, azt látnám, hogy legyen mondjuk itt a 10 000 forint, és akkor a klasszik trilogy néven ki lehet adni, és akkor tudod, ami 10 000 forint, egy jó lövöldözős marháskodás, el vagyunk kóban, nyomjuk, aztán jó lesz. Tehát ezt mondjuk itt tudnám értékelni, de egy részért még az 5 000-et is volt sokallom. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok így fordítva, bekötve, vagy többet szeretnék kapni a pénzemért, nyilván. Hát csak jövőben megtörténhet, ugye miután most már álltál mindenki majd szépen a Games as Service, Live Service modellekre, ott én is egyébként inkább azt tartom valószínűnek, hogy ők kiadnak az elején egy nagyobb tartalmat, teljes áron, és utána a úgymond kisebb jellegű tartalmakat veheted majd meg ilyen, jóval nyomottabb áron. Tehát mondjuk azt nem szeretném, hogyha úgy lenne, mint a Destiny 2-nél, hogy az összes létező tartalom, ami hozzájön, az mindig teljes áron jelenik meg, vagy közel teljes áron jelenik meg. Hát ennyit számít, hogyha sikeres egy játék, tudod, akkor ilyen vadnyugati módszerekkel lehet árazni. Uh-huh. Hát... Nekem pont ez a problémám egyébként ezzel a remake hullámmal, hogy igazából meg lehet azt magyarázni, hogy ez egy teljesen új játék, hiszen nulláról építettük fel, de valójában mind a ketten tudjuk, hogy ez nem egy teljesen új játék. Persze. Hanem ezzel a játékkal mi már játszottunk, tehát ennek a teljes, mondjuk, hogy blueprintje, ez ott pihen. Tehát ennek a nagy része ez már készen volt, csak újra föl kellett építeni. Ezt is lehet szarul egyébként. Persze lehet szarul, mert sok minden, csak én nem érzem azt, hogy egy remake az teljes árat érne. Hozzáteszem egyébként, hogy ha remake készül egy filmből, arra is a mozi jegy az teljes áron van, bár a mozi jegyeknél eleve nincsen ugye szintezés. A játékoknál mondjuk ez egy ilyen, mondjuk, hogy erre mondjuk van lehetőség. Mm. De... Hát, ugye ilyen szinten nyilván sok alkalommal ugye már az is lényeges, hogy egyáltalán játszhatóvá tegyék az adott, tehát a jelen generációna a játékot, mert nagyon-nagyon sok ilyen régebbi játék ugye már nem is feltétlenül fut. PC-n még jobb a helyzet, mert ott azért a gogon igyekeznek úgy belehúzgálni a modokat, hogy legalább elinduljon a játék. Hozzáteszem, ott is tudsz megvenni úgy játékot, hogy nem fut. Tehát, hogy és árulják. Futottam bele én is ilyenbe, de azért konzolon ez nem ilyen egyértelmű. És én még azt mondom, hogy olyan durván, ha nagyon nem megyünk nagyon-nagyon régre, akkor hozzányúlni se kell. Jó példa erre a Legendary Edition-je a Mass Effect-nek, ami a szempont múlt hónapban jött be PS Plus-ba. De előtte ugye adták azt hiszem Epic Store-on is, mindegy, tehát hogy most már... Ott szerintem az egy ilyen korrekt Árban se volt elszállva, az még azt hiszem 60 dollárban jelent meg, mikor megjelent. Azért benne volt mind a három játék, majdnem az összes DLC-vel. Ugye csak az nem került be, aminek elveszítették a forráskódját. Azért az első részhez úgy hozzányúlogattak. Nem mondom, hogy kifejezetten kiválóra sikerült a port, de úgy korrektül össze volt rakva, és játszhattam a három Mass Effect játékot, amiket nagyon szeretek, a mindenféle hozzányúlás nélkül, ugye PlayStation-on, tehát hogy azért nekem nem fájt kiadni a pénzt, pedig ott nem volt halálra remékelve. Aztán más klasszikus játékok, nem megint csak volt ilyen, majd fogunk beszélni a Spyro-ról, a Spyro Reignited Trilogy, ehhez is nagyon szépen hozzányúltak. Sima Unreal Engine-re, most azt mondom, hogy nem, nyilván nem volt egyszerű az se, de nagyon szépen felújították, benne volt mind a három játék, raktak bele kényelmi funkciókat, elszórakoztam vele játékonként 15 órát nagyjából, tök jó volt, és az is 60 euró volt. Úgyhogy ezek igen, aztán van olyan felújítás, amiért mondjuk 10 eurót se adnék. De ez egy másik kérdés. Fiofiri, nagyon szépen köszi a 14 hónapot. Engem egy kicsit azért leforráz. Na, azt akartam csak ebben az egészből kihozni, hogy a Dead Space-t azt én így ignorálni fogom egyrészt az álszabása miatt. Tehát úgy egyébként, hogy nekem az egyik kedvenc horror játékom, sőt, ha már itt tartunk, az egyik kedvenc játékom a Dead Space, de én ebben az elmúlt egy évben én kitett spészeztem magam a Retrovert meg a Callisto Protocol képében. Nemrég volt belőle Retrovert. Igen. Úgyhogy én most nem érzem azt, hogy oldhatatlan vágyat érzek a remake-nek a kipróbálására. Úgyhogy én ezt tisztelettel kihagyom. Viszont a Hogwarts Legacy-t azt megvettem. Ráadásul a Deluxe Edition, hogy 72 órával korábban férjek hozzá, hogy minél előbb legyen belőle content. Úgyhogy majd kiderül, mondom, hogy engem a Need for Speed az még úgy kicsit úgy mozgat, hogy mi van belőle, de egyébként... Te a hittel játszottál? Igen, a hittel játszottam. Én is megvettem. Nem volt rossz, tehát az utolsó Need for Speed az szerintem nem volt rossz. Nekem egy emlékem van a hitről, pedig megvettem leárazáskor, hogy rózsaszín. Kurva rózsaszín benne minden. A címe volt csak rózsaszín. Belepélt az egész játék nekem. Nem, mert színhívás volt a monitorod, mert akkor is. De majd egyszer biztos pótlom, mert nincs azért olyan nagyon sok arcade jellegű autós játék, ami normálisan össze van rakva. Tehát most már azért nincs elárasztva a piac. Egy időben nagyon sokat adtak ki. Emlékszem, amikor kijött az Underground, akkor például utána a Jóisten is másolta ezt. Akkor mindenféle ilyen Midnight Club, meg ilyen szarok jöttek. És akkor azért Dunát lehetett vele rekeszteni, azóta ez nem annyira jellemző. Meg majd a Gran Turismo-t akarom pótolni egy hetet, de azzal úgy döntöttem, hogy megvárom a PSVR-omat. Mert ugye az be lett jelentve, hogy a Gran Turismo 7 megkapja a PSVR támogatást. Ja, igen. PSVR 2 támogatást. Ja, mert ezt nem tudom, hogy hallottátok-e. Ó, Phil Fury elszabadult. Phil Fury, nagyon szépen köszönjük a többiek nevében is, akik megkapták a szubot. Levi, Tupajpaj, meg Greeny, Damcsi menézzeti, remélem, hogy tapasztalják, hogy mi történik ebben a pillanatban. Igen, mert volt egy hír, hogy a Gran Turismo 7 az meg fogja kapni a PSVR támogatást. Kíváncsi leszek, hogy milyen, szerintem én azonnal be fogok hányni tőle, mert amikor a melyik volt az, talán Oculus támogatott volt, valamelyik Dirt talán. Én azt akkor kipróbáltam, és attól én rosszul voltam. Hát jó, azóta azért sokat fejlődött a technológia. Ja, persze, csak mégiscsak. Úgyhogy ez volt, meg még egy pár szóval beszéljünk arról, kérlek, hogy volt egy nagy menetünk, ugyanis voltunk megnézni a Last of Us első részét. Ó, tényleg, a Last of Us-t. Beszéljünk már egy pár szóban arról, hogy milyen lesz a The Last of Us sorozat az első spoilermentesen, már vagy... Lehet ebben spoilerezni? Aki játszotta, mindegy, menjünk végig rajta, szerintem nem fogunk titkokat elérni, senki nem fog megdöbbenni. Nem nagyon fogunk belemenni a sztoriba, max összehasonlítás jelleggel, de ez nem tudom, tehát hogy itt szerintem fölösleges spoilerről vagy spoilermentességről beszélni, de majd elmondjuk, hogy miért. Ja, voltunk. Itt van a kép. Ja, nézzétek, fel is rakta a igen, Facebookra. A Facebookon nézzétek meg, van egy tök aranyos csoportképünk mindenféle, meg kaptunk egy tök jó... Szatyor is, meg minden szírszar. Ilyen, Last of Us-os szatyor, meg volt mindenféle, az HBO tartotta egy ilyen eseményt, volt csokiba mártott tücsök. Tucsok. Hogy ettem csokiba mártott tücsköt. Sós. Tudom, mi volt a durva? Mondtam Kinzonnak, hogy hú, képzeld, Kinzon, ettem csokiba mártott tücsköt. És jó volt, mert kóstolta egyébként, és hogy csak ő nem csokiba mártott, hanem rendes tücsköt evett. Hmm. És mondtam, hogy hát kurva sós volt, ugye? Na, sós. Azt a kurva volt. Tücsökbe mártott csokit. Igen. De tök jó az a... Közben egy off-topic kérdésem lenne azok számára, akik látták. Hogy tetszik nektek ez a kis megmozgatott papagájos visszajelzés ott alul? Remélem, ez nagyon büszke rá. Nagyon büszke vagyok. Két hét alatt rakta össze. Azért annyi nem volt. De remélem, hogy nektek tetszik. Úgyhogy nekem egy ilyen nagy mániám, minden este nézünk egy epizódot ebből a papagájból. Na mindegy. Beszéljünk akkor erről. Last of Us-ról, hogy milyen reményekkel ültünk be, milyen volt, és végül milyen élményekkel távoztunk. Na. Hát, mitől féltél, mielőtt megnéztük? Jó, akkor legyünk őszinték, tehát azért a Last of Us sorozatot megelőzte a híre. Tehát lehetett azt hallani, hogy ezt nagyon keblére ölelte és elragadta magával a Vox szellemiség. Az LG TV. Az LG TV. Igen. Az LG TV community. Tehát, hogy ez így egy ilyen, hogy ez nagyon tetten érhető lesz, és legyünk őszinték, azért még emlékszünk arra, hogy milyen előszele volt a Last of Us 2-nek. Igen. Úgyhogy én tartottam attól, hogy ami ott nem valósult, meg majd megvalósul itt. Úgyhogy voltak ilyen félelmek, ugye tartottam attól, hogy a női szállal mi lesz. Hát meg az egész sztorival. Tehát, hogy igen. Ugye nagyon sokan gondolják úgy Hollywoodban, hogy én sokkal jobban tudom. Igen. Ugye például Alan Witcher, az amikor, hát nem azért dolgozom fel az alapanyagot, mert jónak tartom, vagy bármire is tartom, hanem mert muszáj. Vagy akár csak érdekel. Vagy akár csak érdekel, hanem én majd jobban megcsinálom. Tehát biztos nem azért vették meg mondjuk az adott kötetet millióan, vagy játszották a videójátékot millióan, mert tetszett a sztori, nem, majd én jobbat írok. Voltak ilyen fenntartásaink is. És szándékos ez a felvezetés, hogy egyébként sokan voltunk, és nem tudom, mit beszéljünk erről, vagy felesleges. Jaj, ez meg. Nem tudom. Szerintem felesleges. De ahogy érzed. Mindig van valaki egyébként, aki neki el kavarni a szart. Most nem ti, de nem közületek, hanem csak referáltak egy jelenségre, és bazd meg, hogyha csak én vagyok ott, de ott volt velem Balázs, és ott volt velem Adri is. Tehát, hogyha én, nekem botfülem van, az egy dolog, mert a korral jár, ilyenkor már tudod, már a reggeli merevedés a deréktájban kezdődik, az ember egy rosszabbul hal, rosszabbul lát, gyengülnek a reflexek, de van mellettem egy olyan fiatal, daliás férfiú is, mint Balázs, meg ott van azért Adri is, aki nagyon érzékeny az ilyen olyan dolgokra. Tehát, hogyha oda köszön nekünk valaki... Azt szerintem mi észrevettük volna. Szerintem azért azt észrevesszük, nem? Igen. Kurvára nem köszönt oda senki. Legalábbis megadom annak a lehetőséget, hogy lehet, hogy volt ilyen. Én kurvára nem vettem észre. Én se vettem észre. Megmondom őszintén, el voltunk ott mélyedve a saját gondolatainkba is, mert nem azt figyeltem, hogy ki szólogat oda, de nem futottam bele ilyenbe, úgyhogy bárki bármit mond. Szerintem lezárhatjuk ennyivel, hogy lehet, hogy volt ilyen. Lehet, hogy nem vettük észre, de egyébként szerintem nem is volt ilyen, de mindegy. Nem megyünk most bele, maradjunk a Last of Us-nál. Csak hogy ne maradjon reakció nélkül, viszont akkor csapjunk bele a levesbe, hogy legyen egy jó kis kontrasztja ennek az egésznek. A sorozat szerintem minden létező fenntartás, nem azt mondom, hogy alaptalan volt alapja, tehát elire a választást, a színésznő választást, én még mindig nem tartom magától értetődőnek, tehát sokkal jobbat is találhattak volna. Különösség. Még várd meg a többi részt azért. Kíváncsi, mert mindjárt árnyalom ezt a képet, tehát sokkal jobb, vagy hogy mondjam, hogy fogalmazzak, hogy találhattak volna olyat, aki sokkal jobban hasonlít a karakterre. Köszönöm, aki sokkal jobban hasonlít rá, és találhattak volna olyat, aki sokkal inkább adja magát, mint Joel lánya. Ez két külön karakter, ugye. Tehát nem, igen, nem kellett volna, hogy Joel lánya szükségszerűen fekete legyen. Inkább ott is azt mondanám, hogy a karakterrel, meg aki játszotta, ahogy játszotta, nem volt probléma. Erre akartam volna rátérni egyébként. Igen, hogy bocsánat. Semmi, csak erre akartam volna rátérni, ami távolról van, fenntartások, ezek egyébként jogosak, igen, mert ezek a kérdések ott maradnak most is, hogy miért. De, és akkor itt jön be, hogy de, elkezdődik a sorozat. És leülsz elé. És az egész így köddé válik. Abban a pillanatban. Mert bazd meg, kurva jól van megírva. Zseniális a sorozat. És akkor itt át is adnám a szót, mert innentől kezdve úgy ömlengenék a saját magamat ismétlen. És meglepő módon én is fogok. Pedig sokan egyébként tévesen azt gondolják, hogy gyűlölöm a Last of Us-ot. Annyira nem. Ez nem igaz. Az a második rész. Azt sem gyűlölöm, csak vannak vele fenntartásaim. Ugye az első részt én is végigjátszottam, tehát ismerem a sztorit, a karaktereket. Azért vártam nagyon az adaptációt is, és igen, megnyugtatok mindenkit. Vannak olyan dolgok, ahol kiegészítik a sztorit. Inkább úgy mondom, hogy kiegészítik. Van. Hozzátesznek. De olyan dolgokat tesznek hozzá, ami nem zavaró, sőt, egyébként talán egész jól kiegészíti, hozzáad az alaptörténethez. Egyébként maga az adaptáció mi volt a meglepően hű. Tehát vannak snittek, helyzetek, történések, amiket egy az egybe átvesz, van, amit minimálisan módosít, de úgy módosít minimálisan, mint mondjuk, olyat képzeljetek el, mint a Sárkányok házánál, hogy a fő sztori igazából nem változtat. Most igazából spoiler nélkül, de van egy ilyen apróságot, képzeljetek el, csak hogy lépték meg legyen, a levegőbe beszéljünk, hogy amikor a játékban, a Last of Us-ban Ellie először szembesül azzal, hogy baj van, és először azt hiszem megjelenik egy ilyen fertőzött. Hát a szomszéd neki csapódik, igen, ugye, akkor a szomszéd neki csapódik a háznak az üvegajtajának. Most a sorozatban Ellie, nem Ellie, hülye vagyok, a lánya a Joelnek. Igen, tehát igen, a kislány átmegy a szomszédba, és ott találkozik először egy ilyen. De ilyen jellegűek. Ennyi, tehát ilyen apró kilengések vannak, de ezek, tehát ilyen mértékben szere, igen. Igen, ilyen mértékben van egy ilyen kis tűrése, igen, vagy játék a sorozatnak, de ezek kurva jók. De például az, amikor ugye utána beülnek a pick-upba és menekülnek, ott az az 5-10 perc, az szinte képkockáról képkockára megegyezik a játékkal. Nyilván élő szereplősbe, meg ez a shaky cam, hogy hozzáad, itt hozzáad, de nagyon, tehát elég pontosan követi, ahogy egyébként haladunk a sztoriba, az elején ezek görgeti. Tehát ott sokan malaszkodtak, hogy nagyon gyorsan halad a sztori. Na most, aki játszott a játékkal, az tudja, hogy ez igen az elején, amíg eljutunk odáig, hogy az alaphelyzetet felvázolják, ugye van ott egy időugrás, és maga a főküldetés elindul, az ott egy pörgős, úgymond pörgősebb rész. Na most én úgy éreztem, hogy én egyébként egy óránál hosszabbnak éreztem, pedig valami 50 percre mondták a részt, de szerintem hosszabb volt. Szerintem is hosszabb volt, de majd meg fogom nézni, mert lehet, hogy csak mi éreztük annak. Lehet, hogy csak mi éreztük annak. Nagyon jól építkezik, jól mutatja be a karaktereket, a karakterek meglepően hűek, eddig mondom, első rész alapján ítélünk a játékhoz, és eddig semmi olyan red flaget nem tapasztaltam, ami nyilván változtathatnak még majd az elkövetkezendő időkben, azt hiszem hétfőn fog elindulni a sorozat. Hétfőn, igen. Amiben nagyobb eltérések lehetnek a játéktól, és lehet, hogy ha hasonlóan oldják meg, mint eddig, az első rész alapján, akkor azt mondom, hogy nem is feltétlenül nagy probléma, de mondom, meglepően hű a játékhoz, és akkor itt lenne a másik dolog, amit elkezdtél felvezetni, hogy igen, én sem látom még Ellie-t a kis csajban, kinézetre, viszont a színészi játéka az meglepően jó volt. Tehát a karakter maga jól működik. Nem idegesítő, nem. Behoz egy kis humort is, tehát ott az azért addigra már úgy kellőképpen letargikusra tud rakni téged a Last of Us. Az is ott bejön. Ő a játékban is egyébként hasonló, mert ugye a Joel ugye egy nagyon morózus karakter, és Ellie hoz valamennyi könnyedséget. Ez is hozzájárul, hogy később a fal lebomlásához közt. 1 óra 20 perc, igen, akkor nagyjából én is úgy éreztem, hogy a körül volt. De ami a másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy kurvára nem szívbajos a sorozat. Nem tudom, mennyire figyeltétek meg, nekem van egy olyan egy ilyen irritációs faktor mostanában a filmekben, hogy a gyerekek mindig kapnak egy plot armort. Tehát bármi történik, a gyerek mindig megúszza. Rá nem lehet hatás. Hát a féltem is, aki ismeri a sztori elejét, hogy ugye mi történik Joel lányával, gondolom erre. Nem csak arra, hanem utána, mi történik a kis... Ja, aki ott megjelenik, a kis srác, igen. És én néztem, hogy így, hogy azért nem szaroznak olyan különösebben. Nem szívbajos a sorozat. Tehát, hogyha valaki a játék meghal, vagy ahogy meghal, az úgy benne van. Az úgy benne van, és szerintem egyébként nem baj, mert ez is hozzátartozott az élményhez. Igen, tehát én szeretem egyébként az ilyet. Tehát sokkal jobban tudok izgulni, ha tudom, hogy nincsen senki, aki kap egy ilyen kis burkot, akire az események és a cselekmény nincs hatással. Mert ő majd megmenekül, majd biztos túléli meg az ilyenek. Ez kell egy nagyfokú bátorság, és ne az, hogy ilyen mimózaként kezeljék a nézőt, és az kurvára nem szarakolik egyelőre, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Arra, hogy készüljetek fel, az első részben még nem lesznek klikkerek. Hát tehát, a szószoros értelemben mozgásban nem fogsz látni. De ugye a játéknak se a legelején találkozol velük. Igen, úgyhogy mindegy. Nagyon jó. Egyébként megelőlegezem, hogy ezt... Klikker nincs, de ugye már az átváltozott embereket látod. Azt már látod. És van egy kurva jó kezdése, ahol megmagyarázzák ezt a járványt. Ami a játékban nincs benne. Vagy talán feljegyzésekben vagy nem... van. Igen. Valahol meg van említve, azt hiszem, hogy Dél-Amerikából indul, vagy valami ilyesmi. Mm. És itt van egy tök jó ilyen tárgyalás, hogy egy ilyen tévéműsor a 60-as évekből, hogy miért jelentenek veszélyt a gombák az emberiségre. Ha néztek a sorozatot, érteni fogjátok, a lényeg az, hogy kezdjétek el nyugodtan, kurva komoly esély van rá, 2023 egyik legjobb sorozatával van dolgunk. Ja, és még valami brutálul néz ki a sorozat. Tehát, hogy úgy átemeltek helyszíneket, nem spóroltak a CGI-on, nem is néz ki. Mondjuk leginkább ott a végén, mikor mutatják a várost, meg ilyenek, ott látszik a CGI, de az is geci jól néz ki, és maguk a díszletek is egyébként marha, tehát nagyon-nagyon királyul megcsinálták. Tehát látszik, hogy egyébként költöttek rá rendesen. Nem spórolt. Nem spóroltak sem. Mondom, az első rész alapján. Erről tudunk kitélkezni, de nekem abszolút mértékben felülmúlt az elvárásaimat. Volt bennünk fész bőven, de azt kell mondanom, hogy hál' Istennek eddig megcáfolt minden ilyen jellegű problémát. Olvastam már kritikát, volt, aki látta az első évadot végig. Én így láthatlamban azt mondom, hogy nem feltétlenül értek vele egyet. Nem néztem. De majd meglátjuk. Érzem, még nem kaptam meg az access-t a teljes évadhoz. Péntek. Ja, de azt már van péntek. Jó. Úgyhogy majd egy kicsit hisztizek. Tudod, akkor történik valami, ha az ember kellően hisztizik. Zenéje milyen? Hát a játék zenéje van benne. Én nekem gyanús, hogy a főcím alatt egyébként a játék zenéje megy. Volt. Az egy szál gitáros fejlődés. Az. Az, amit biztosra vissza tudok itt idézni. Úgyhogy a... Mindegy, várjátok nyugodtan a hétfőt, és mindenkitől várok majd vissza. Szerintem az első részben senki nem fog csalódni. Az a cikk már készül. Illetve én egy gondolat erejéig kitérnék arra, hogy megnéztük a Bálnát. Nem azért, mert filmes anyagot akarok ebből a mostani beszélgetésből csinálni, hanem azért, mert lement egy újabb filmklubunk, ami azért volt különleges, mert egy hónappal a hazai premier előtt elhozhattuk nektek a Bálnát, a Brendan Frasernek a filmjét, amiért Golden Globe-ra is jelölték. Sajnos nem kapta meg a saját kategóriájában. De az Oscar-t még megkaphatja. Kíváncsi leszek rá. Biztos, hogy jelölni fogják, mert egyszerűen káprázatos volt az alakítás. Lesz róla videó, ott majd lesz egy összeszedettebb gondolatom róla. Tudok olyanról, aki eljött, és máig nem épült fel abból, amit látott. Tehát de annyira, talán durva szó, de érzékletes szó, hogy traumatizálta, amit látott. Erős a film. Úgyhogy egyelőre ennyit mondanék, a többit már megpróbálom valahogyan összeszedni egy anyagba. Nem állt ez, Agent, nem te vagy, te elég gyorsan túltetted magadat rajta. Jó, de neki az Avatar 2 is tetszett. Igen, meg azt egy kicsit sajnálom, hogy végigröhögted a filmet. De én köcsög vagyok. Viszont azt hozzátenném, hogy hosszú idők óta ez volt az első film, aminél azt láttam, hogy lement, és 2 percig síri csönd volt a feliratok után a moziban. Mély lakús, és senki nem mozdult meg. Lehet, hogy egy-két ilyen suttogás, vagy ilyesmi volt a mozdul, de nem hallottam semmit. Tehát kés megállt a levegőbe. Nem kés megállt, légy zümmögésre elő hallani. Úgyhogy az nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy majd, ha jön a bálna, nézzétek meg, ha tudjátok, de nem ajánlom egyébként mindenkinek, mert Aronofsky film, tehát azon, amikor éppen nem sírod ki a szemedet, akkor eret akarsz vágni magadon. De az ember célzottan így ül be ezekre a filmek. És eret akarok magamon vágni. Igen. Úgyhogy ezek mindig ilyenek, viszont mindig azt szállítja is, és nagyon minősége, mint a Iñárritu meg a társai. Tehát ezek ilyen ezzel sáfárkodnak. Kibaszott jó film. Uh-huh. Úgyhogy... Na, lehet, hogy lesz akkor most legalább mit nézni. Én is ugye volt egy ilyen újévi fogadalmam, hogy ha már az összes ilyen rohadt szolgáltatóra elő vagyok fizetve, akkor mindegyiken megnézek valamit, és most hál' Istennek ugye az HBO Maxon addig, amíg lesz, és nem váltja majd a Discovery Plus, vagy mi a szar. Így, nem tudom, aztán simán csak HBO lesz. Nem valami Discovery. Ugye a Discovery-vel való, a Warner-nek a Discovery-vel való összeborulása után azt hiszem, hogy Discovery Plus néven fog lehet. Menni. De. Ez a tök jó volt, mikor tavaly nyáron előfizettem, és tudod, most, ha most előre előfizetsz az HBO Max-ra, akkor az idők végezeteig a olcsóbb árat tudod érte fizetni. Tudod, volt egy ilyen akció, hogy 1800 forintot, vagy ilyesmi. Ha közt csak egy évvel később lelövittek az egészet a szarba. Na mindegy. Úgyhogy legalább ott lesz mit nézni. A Netflixen is megnéztem valamit. Mit? Hát a Witcher-nek a Blood Origins-t. Júj! Gyerekek, ezt kerüljétek el kurva messzire. Tehát az ott elszabadult a Netflix, meg az LG TV. Tehát, hogy az valami bődületesen. Az, hogy hogyan kell karaktert írni, mondjuk főszereplőt írni, azt szerintem a Gyűrűk urából vették át. Na nem a filmekből, hanem most az új irányú sorozatból, meg a Willowból, mert az volt a másik, amit meg ugye a Disney Plus, azt hiszem a Disney Plus-ra érkezett, azt is volt szerencsém megnézni, az is rettenetesen kibaszott kurva szar volt. Tehát, hogy nem tudom, meddig fogom tudni így tartani ezt a dolgot, mert így a négy szolgáltatóból kettőnél egy ilyen nézhetetlen fos sikerült betalálnom, mint új sorozat. Igen. Úgyhogy, igen. A Willow-t meg a Blood Origins-t az kerüljétek messzire, az rettenetesen kurva szar, nézzetek Last of Us-t, illetve amit még megnéztem, az az Amazon Plus-on vagy mi a tökömön, Prime. A Picardnak a második szezonja. Rávettem magam, az már kim van egy ideje, ugye az első szezont én végig néztem. Én egyébként egészen szerettem ezeket az újvonalas Star Trek-eket, a Discovery-t is élveztem az utolsó előtti évadig. Az utolsó az bődületesen kurva szar volt. Pedig azt nem nagyon szerették ugye az emberek. A Picardnak a... első év, vagy azt szerintem nem volt annyira rossz, kicsit katyvasz volt, meg ez a előszedik ezt a szerencsétlen színészt, meg 90 éves, nem tudom, tehát Patrick Stewart, szerencsétlen kurvára öreg már, és még mindig jó színész, de azért ez a itt-ott még tudod, megpróbálják ilyen akciószerepbe tenni, és így totyog, meg mit tudom én, meg itt a második évadban is benne van neki egy szerelmi szál egy nála 40 évvel fiatalabb csajjal, vagy nővel, és akkor így aha, meg amiért sokáig parkolópályán volt nekem ez, utálom az időutazást, mert ez a kibaszott, megúszós dolog, tudod, hogy csináljunk egy skifit, amit helyezzünk a 21. századba, mert időutazás, persze, mert meg akarjátok úszni olcsón, mert nem kell díszletet építeni. Itt azért meg volt magyarázva, hogy miért, és még azt mondom, hogy egész jól tudott működni itt-ott, de a végén húztak egy olyat, hogy így úgy fogtam a fejem. Nem tudom, hogy ez picit spoileres lesz, nem tudom, hogy mennyire vagy otthon a Star Trekben. Felületesen. Tudom, hogy az Enterprise az űrhajó. Jó. Azt mondjuk tudod még, hogy mi az a Borg. Megvannak. Na, a Borg az a egyik ilyen fő ellenfél ugye a Star Trekben, hogy mindenkit asszimilál a közös tudatba, beolvaszt erőszakosan, meg ilyesmi. Na, itt a végére ők jók lesznek. Beolvasztott magában. Kiderül, hogy csak magányosak voltak. Végül is logikus, mert nyilván azért keres magának ilyeneket, mert szeretne valamit. Tart egy nagy bulit. Ez meg akkor így fogtam fel, hogy mi van? Hagyjál már! Mindegy. Egészen szórakoztató volt. A másik két sorozathoz képest én még ezt magasabbra tenném. Tehát ez nézhető volt. Végig tudtam nézni, tartott valamerre, fölvezetett egyfajta folytatást, majd még lehet, hogy kivezetik valamire, de azért kezdem azt érezni, hogy így az Amazonnál is így vagy valami nagyon betalál, vagy halálközépszer lesz. Tehát, hogy le tudnak rakni mondjuk bizonyos időn belül egy Boys-t, meg egy Gyűrűkurát, ami így két véglet körülbelül, és ugye attól is félek, mert ugye majd hozzájuk érkezik a Warhammer, ami ugye a Harry Cavill féle lesz, Warhammer 40 000. Na majd amikor bejelentik, hogy a Harry Cavill a Gauntot fogja játszani, akkor fogsz majd örülni. Attól biztos agyfaszt kapok, hogyha... Már nem feltétlenül. Ugye Harry Cavillről azt kell tudni, hogy ő mondjuk egy iszonyat nagy Warhammer fan. Igen. Ugye aki nem követte most a történéseket, ugye a Butchernek már csak a harmadik évadjában lesz benne. Állítólag összetűzésbe került a vezetőséggel. Mert a harmadikban benne lesz? Harmadikban még benne lesz, ugye az fog most jönni. Nem abból szert? Nem, a harmadikban még benne lesz, és a negyedikben már nem. Ah. Ott fogja a Thornak az öccse váltani. Tudom, a Liam Hemsworth. Igen. Tehát, hogy ott összekülönbözött, mert ugye, mint kiderült, az írók azok így egymás között is röhögtek az eredeti könyvírójának. De ez mennyire szánalmas? Egyébként hogy jöhetnek ki ilyen infók? Ezt a játékiparban sem értem, hogy jöhetnek ki olyan infók, hogy az emberek mondjuk utálják a munkájukat, vagy hogy ilyesmi, mert ez a filmipar meg nem jellemző, hogy ilyenek mondjuk kiszivárognak, és mégis kijön, akkor azt jelenti, hogy ez olyan szinten nyílt titok a csapaton belül, hogy én nem tudom elképzelni, hogy engedhetnek ilyet meg maguknak. Tehát azért létezik egyfajta profizmus. Ha máshogy nem, akkor legalább futószalag jelleggel, vagy üzemi jelleggel. De még ez sincs meg. Nincs. Nincs, tehát ott beleszarnak az egészbe. Ez a jobban tudom mentalitás, amit mondtam. Tehát, hogy a Witcheren látszik is, hogy még az első évadban megpróbálták a látszatát fenntartani, hogy volt egy alapanyag, ami alapján ezt csinálták. Ugye a másodikra ez már egyre kevésbé volt igaz. Szerintem a harmadikban már egy olyan éles váltás lesz, vagy hát gyakorlatilag már van is, aminek az egyik oka volt ott, hogy a Harry Cavill kilépett ebből az egészből, mert ő szerette a könyveket, és ugye volt is ebből ugye ezek az összekülönbözések, és utána, amikor kiderült, hogy ő elhagyja a produkciót, akkor el is kezdték savazni. Uh-huh. Ugye terjedt a neten, hogy ott embereket fogdosott a izé, meg nem tudom, tehát hogy megpróbálták így savazni, aztán kiderült, hogy ez a full kamu, tehát abban semmi nem igaz. Ugye ez volt az egyik, a másik meg, hogy most ugye kirakták a DC univerzumból is, és akkor ezután a kettő után jött viszont a jó hír, hogy most megvalósul az, amit már régóta szeretett volna, az Amazon közbenjárásával, ugye meg a Games Workshop-éval, hogy Warhammer 40 000 köntösben elindítanak egy sorozatot. Még nem tudni, hogy melyik regényeket fogják adaptálni. Meg bocsánat, tegyük hozzá, hogy a Harry Cavillnek a jelenlegi barátnője, az egyébként annak a produkciós cégnek a vezetője, aki csinálja majd a Warhammert. Tehát igazából végül is házon belül marad a produkció. De ez nem elvesz a dologból, csak egy ilyen kis apró kis érdekesség, hogy így azért viszonylag könnyű. Gyakorlatilag ilyen szempontból ő producere ennek a... Meg főszereplője is lesz. Aha. Tehát mondta, hogy a legnagyobb problémája most az, hogy nyilván egy karaktert fog eljátszani. Mm. És hogy annyi karaktert szeret ő abból az univerzumból, ő ugye játssza az asztali játékot is elég fiatal kora óta, hogy a legnagyobb problémája az, hogy ő egyszer fog tudni egy szerepet eljátszani benne, és utána ő más már nem lehet. Mm. Úgyhogy még mondom, nem tudni, hogy mit fognak adaptálni, hogy most a Horus Heretnekséget, az Eisenhorn trilógiát, lenne egy pár, amit egyébként lehetne, Gaunt szellemeit, ami ilyen könnyedebb. Szerintem Zsé az lesz rá, tehát az Amazonnál nem hiszem, hogy az problémát fog jelenteni, és így, hogy állítólag olyan csapatot raknak össze, aki azért szeretne hű adaptációt készíteni. Az nem árt. És főleg egy olyan fandomnál, mint a Warhammer 40 000, azért ott azért a rajongók meg fognak szólalni, ha az nem olyan lesz. Csak tudod, mi a durva, itt nem nagyon lehet elgagyizni a látványt. Bár mondjuk, hogyha meg az a szörnyű hallott, hogyha olyat fognak csinálni ebből az egészből, mint mondjuk a Gyűrűk Ura. A látvány azért ott is jó volt. Ami cégével volt megcsinálva, az igen, de a jelmezek. Most láttam egy ilyen összeállítást, hallott, hogy a gyűrűk uránál a vértek a Peter Jacksonos változatban jobban néztek ki, mint a hatalom gyűrűinél, pedig nagyságrendi különbség van a kettőnek a büdzséje között. Tehát én azért a tudnám értékelni, ha nem pusztán pénz lenne ennek az egésznek az elkészítésére, valakinek szeme is lenne arra, hogy mire különbség. Ezt kreatívan is meg lehet egyébként oldani. Egyébként tipikusan a Warhammer 40.000 egy olyan setting, amit szerintem épített díszlettel jobban meg lehet oldani, mint adott esetben CGI-ja. Nyilván lesz olyan rész, amihez kell, tehát a űrutazás hasonló dolgok, oda azért kellene bőven, de ha csak megnézed az ebből készült cosplayeket, azért ezt elég jó megjeleníteni. Úgyhogy én bizakodok, nyilván ez nem holnap fog megtörténni. Nem, hát ez most kezdődtek ugye a munkálatok, még csapatot építik, még majd ugye színészeket szerződtetik, meg írókat. Danabnetet tudom ajánlani. Ő ugye... Őt mert. Hát azon kívül, tudom, hogy a legjobb Warhammer 40K regényeket is például ő írta, nem csak ő volt meg nagyon sok tehetséges író, de ő bizonyított például Marvelben is, tehát ő nagyon sok képregényt is ír. Csak próbáltalak megakasztani. Jó, nem sikerült. Úgyhogy azt nagyon várom, aztán majd meglátjuk. Nekem is volt még egy sorozat élményem, azt hadd meséljem el nektek. Ez egy olyan coming out, amit én... nem hittem volna, hogy nézni fogom, aztán még ennyire se hittem volna, hogy tetszeni fog, ugyanis ez egy magyar sorozat. Aranybulla? Az aranybulla. Nem az aranybulla, hanem a király. Én nagyon megvan... Az Ámbó Jimmy. Orbán, ja. Az Orbán Viktor. Nem, elkezdtem nézni a királyt, igazából főleg azért, mert nem volt mit csinálnom, éppen jó, két ünnep között voltam, azt mondtam, hogy kezdjük el. Hát te szereted amúgy is az ilyen és énekesek életéről készült. Igen, azt tényleg, de a Jimmy az nem érdekel, az Ámbó Jimmyvel engem vallatni lehet. És függetlenül attól, hogy én elismerem, hogy kurva jó énekes volt, a Szenos számai borzasztóak. Ez magáni vélemény. És ezzel együtt úgy voltam vele, nézzük meg, egy epizódot ki lehet bírni, kettőt kibírtam az aranybullából is, egyet kibírok az Ámbó Jimmyből is. Most ott vagyok bazd meg, hogy remegve várom a befejező epizódot. Ez hol van fent? Kúr RTL-nek a streaming felületén. Mint kurva jó. Mi a másik, amit most nyomatnak? Nagy fehér isten, vagy mi a faszom? Nagy fehér főnök. Az. Az borzasztó egyébként. De egyébként őszintén szólva, hallod, elkezdtem nézni, és ez tényleg HBO minőségű sorozat. Kurvára meglepett. Elkezdtem nézni, bazd meg, és marha érdekes, több szempontból egyébként erről tervezek egy anyagot csinálni, mert rettentően meglepő, ahogyan hozzáálltak. Tehát inkább egy ilyen... mítoszromboló hatása van a sorozatnak, hogy bemutatja, és egy ilyen, egy ilyen fricska a király jelző, bemutatja az embert a színpadi szereplő mögött, és hát az nagyon nem áll jól a Jimmynek. Nagyon, nagyon érdekes ezek után, hogy bemutatja, hogy tessék, itt a királyotok. És hogy látod, hogy a Big egy óceánnal odébb a király egy Elvis-t jelentett, aki ragyogolt, aki Las Vegasban lépett fel, meg ilyenek. Kívülről addig, nézett ki, az is csak úgy. Igen, de addig Magyarországon a király az igazából ilyen művház pozitív hős volt, amit így bemutatnak. Még egy Eddához képest egy rettentően pitiáner embernek mutatja. És tudod, néztem, hogy az meg engem kurvára meglepennek a sorozatnak a bátorsága. Nem vártam volna, hogy a magyar filmipar ki fog termelni egy ennyire offenzív sorozatot, 10 epizód az egész, és így nézem, hogy bazd meg, ez kurva jó. Kibaszott jók a színészek, nagyon szépen van filmezve, őrült jók a dialógusok, és pont azt tetszett benne, hogy mindenkinek van egy képe arról, hogy mi történhetett. Akit érdekez a dolog, mi történhetett, hogy sült el az a fegyver. És ezzel foglalkozik, hogy próbáljon valahogy mindegyiknek táptalajt adni, kicsit olyan, mint a Cluedo, tudod, majd kitalálod, hogy Plum professzor követte el egy olmos bottal a könyvtárban a dolgot, majd választasz egyet. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, mert... Lesz belőle anyag? Lesz. Jövő héten akarok ebből csinálni, és pont azért mondom, mert nekem egy rettenetesen meglepő élmény volt. Annyira, hogy nem tudok, én csinálok egy top 5-ös sorozat listát a tavalyi felhozatalból, és nem sok választotta attól, hogy az ötödik helyre ezt tegyen. Uh-huh. Mert tényleg, tényleg kibaszott jó volt. Aztán végül nem került fel. Hát igen. De mindegy. Maga... Néztem a filmeknek a besorolását, igen? És nem tegnap csinálta. Persze, ezt nem láttam. Bármikor odakapcsoltam, hogy ezt se láttam. Az RRR-t, azt nézd meg egyébként. RRR, ja. Az indiai film. Az marha jó. Bollywoodi csúcsprodukció. Azt láttad? Én azt láttam. De miért nézel meg ilyenet? Borzalmasan szórakoztató. Van olyan benne, hogy az egyik csávó lesérül, és ezzel a másik felveszi a nyakába, és úgy verekszenek. És ugye azt várnád, hogy hát úgy sokkal bélebb, nem úgy sokkal keményebb. A góró is ilyen volt. Ja, az indiai górói. Mindenkit szétsődni. Jönnek a ezek, a brit ilyen katonaság, megdobja egy ezek jaguárra. Hozzá bassz, ilyenek vannak benne. Támad a jaguár. Nagyon beteg. Úgyhogy azt nézd meg. Ó, végén van egy 10 perces éneklés, és az is nagyon király. Veres Norbert kérdezi szép, szép jó estét, és hogy Skull & Bones előrendeléssel, hogy a tényleg az meg az még megvan. Beszélünk egy picit a Skull & Bones-ról is, megígérjük. Tudom, hogy állítólag most 6 órától lesz valami bemutató, csak nem tudom, mi a fasz mutatnak be, amikor most halasztották el a 6-odjára a játékot, még 6 hónappal. Mert még nem hivatalos szerintem a halasztás. De, kiment itt Twitterre, kiraktak egy, a Ubisoft kirakott egy komplett üzenetet. Igen. Hogy bocs, nem ide, igen. Jó, de most már lassan, de senki nincs már lassan a Twitteren, amióta a Musk felvásárolt. Meg mióta te lejött. Meg mióta én lejöttem. Úgyhogy lehet, hogy ezek kell egy külön videót, hogy, vagy valami konferenciát, hogy tudják az emberek. Szerintem ez ilyen izé videó lesz, mint a South Parkban volt, ez a sajnáljuk. Amikor fekszik a milyen valami olajcégnek, amikor szennyezik tudod a környezetet, és akkor mindig kiadnak egy ilyen videót, hogy a csávó ott fekszik a kandalló előtt a padlón, és sajnáljuk. Nagyjából ezt tudom. Tehát, de majd beszélünk róla röviden egyébként. Igen, mert hogy ugye most már elment 2 óra ebből a 3 órás anyagból, amit egyébként láttam, hogy fölmerült kérdésként, de mi ezt kifejezetten egy ilyen kicsit merengősebb adásnak szántunk. Éveső reflektora, kicsit felvezető jelleggel, kicsit inkább ilyen beszélgető, és még nekünk is bele kell lendülni, meg fel kell zárkozni nagyon sok szempontból, úgyhogy ma nem lesz annyi hír, valamennyi azért lesz, de úgy gondoltuk, hogy legyen ez most egy kicsit ilyen beszélgetősebb műsor. Igen, mert nem nagyon tartunk ilyeneket, és azt tettem észre, hogy nálatok nagyon nagy nyitás van az ilyen személyesebb élményekre, a hírek mellett, vagy hírek ellenében, és akkor gondoltam, hogy ezt egyrészt kísérleti jelleggel, másrészt pedig évindító jelleggel próbáljuk meg egy ilyen személyes a kontentet csinálni. De azt látom egyébként, hogy tényleg ti is élvezitek legalábbis, ha lehet hinni a nyers számoknak. Egyébként most elkezdtem ugye összerakni a filmbemutatókat, megnéztem a Megant, és ott volt még egy olyan gondolatindító dolog, amit azóta turnéztatok a családon belül. És nem hiszem, hogy a mostani reflektornak lenne a témája, csak mondjuk, hogy milyen kurva mély dolgokról szokott egyébként a beszélgetés zajlódni, hogy például a szeretet. Uh-huh. Hogy a szeretet az jelent, az számít-e, amennyiben nem tartozik hozzá valamilyen gesztus. Ez kurva mély, mert hogy valahogyan te érzékeled a másiknak a szeretetét. Mondjuk egy kedves szóval, egy érintéssel, egy ajándékkal. De ezek is gesztusok. Valami, ahogyan kifejezik felé, egy ajtónyitással, vagy valami hülyeséggel próbálnak megnevettetni, valamilyen gesztussal. De hogyha erre szorítod le a szeretetet, vagy ezzel azonosítod, hogy valahogy ennek ki kell fejeződnie, akkor viszont ezek reprodukálhatók, alkalmasít algoritmizálhatók, és felveti annak a nagyon filozófikus témáját, hogy egyébként ezen túlmutatóan a miben nyilvánul meg a szeretet, illetve hogyha nem tud megnyilvánulni a szeretet, akkor az annak minősülhet-e? Ha nem tudod kimutatni, akkor az szeretete. Tehát érted, mit akarok ebből kihozni? Mindegy, szóval ez így felmerül. Nem tudom, hogy jutottunk ide, de értem. A filmek kapcsán is mondtam, hogy megnéztem a Megant, és egyébként pont valami hasonlót feszeget. Nem erről szól a film, csak érinti, és engem nem hagy nyugodni azóta ez a kérdés. Felvetettem Adrinak, aki ezt egy kicsit magára vette, mondom, nem azért mondtam, de mindegy. Bocs, nem ide. Aztán felvetettem anyáméknak is. Szerintem ők totál félreértették, úgyhogy voltam vele, hogy... Nagyon jó kommunikációs készség. Tudom, gyakorlom, úgyhogy... De miért velem? mert te vagy az utolsó mencsvár ebben a témában. Ugye hagyom, hogy az emberek majd pörögjenek ezen a témán. Nem, ne lepődj meg, hogy akkor más nem érti. Ja, nem, más meg nem érdekel, tudod. Ja, oké. Okay. Úgyis azt fogja kihozni ebbe az egészből, hogy azért betettem fel. Amíg te köszönni sem szoktál. Ja, köszönni sem, meg a gyerekeket is utálom. Tudod. Ez meg a másik. Úgyhogy ezek tök jók. Egyébként előre érzem, hogy a Megan cikknél megállás nélkül fognak jönni, megállás nélkül fognak jönni. Az olyanok, hogy ó, csak az a bajom, hogy utálom a kislányokat. Pedig ha tudnák, mennyire szeretem ők. Láttam jönni, nem gondoltam volna. Ja, de esetleg még valakit érdekel, hogy Zoli tavaly milyen filmeket nem látott, az nézze vissza a tegnapi streamben. Ott hosszasan sorolja. Na, kaptunk csírt, köszönjük szépen a csírt. Ó, bejött az animáció, akkor láttátok. De a másikat el kell tüntetnem. Mindenképpen. Nem tudom, mi volt itt. Döptem. Lehet, hogy eltüntetem innen. Az alertboxod? Ha, akkor a többi az itt marad. Jó, rendben. Tökéletes. Na, hogy tetszenek az új animációk? Phil Fury, most láttad, nem? Szeretetre. Phil Fury, akkor téged kérdezek, hogy tetszett az animáció? Ne forgasd a szemedet, te mondtad, tette fel, hogy legyen kecskés animáció. Jó, most jött egy kis Meganre. Jó. Balázs megérkezett, megmutattam neki a papagájos gifet, hogy hú, kéne ilyen kecskésben is. Most meg te forgatod a szemetet, hogy olyan beletrak, a farizeus vagy. De látod így, hogy itt voltam, meg tudtad csinálni 5 perc alatt, nem kellett rá 2 hét. Na, mert begyakoroltam át. Ennyi. No. Jó, így az utolsó órában beszéljünk egy-két hírről. Hát szerintem egy-két hírről mindenképpen beszélhetünk. Szerintem nem is annyira probléma, hogy ilyen jelentéktelenebb dolgokban most annyira nem fogunk belemenni. Azért néhány olyan témát érinthetünk, ami szerintem többeteket is érdekel. Ja, szerintem lesz itt olyan. Ilyen zöbbicsek. 8 évesen a pincébe, mint a jó bort. Istenem. No. Menjünk tematizálva? Gondolkoztam rajta egyébként, hogy ugye régen nem nagyon voltak ezek tematizálva, aztán ebbe így belevágtunk, az mindenki megszokta, most meg már elvárás. Hát, én ezzel nem csinálok jó videókat. Én Zoli szeret felkészülni az ilyen dolgokra, tehát amikor vettük fel az aranymesét, idejöttem egy fél órával előtt, és mondom, hogy várj egy kicsit, mindjárt kész lesznek a képek. Mondom, milyen képek? Hát a szavazáshoz. Hát tudod mit, ezt nehéz adjuk, inkább a faszom. Nem baj. Azzal láttam egyébként, hogy páran felhúztátok magatokat, pedig ott az egyéni vélemény, ami elhangzik, tehát nem muszáj egyet érteni. Mi? Hát amiket mondtunk, hogy szerintünk mik voltak azok a témák. Jaj, várjál! Akartam Titi. Ezzel kapcsolatban reagálni valamire. De miért? Kérlek, engedjétek meg, hogy ott volt egy... Nem tudom, ére annyira külön felolvassam. Nem kell, szerintem. Tudom, melyikre gondolsz. Jó, szándékosan nem reagáltam ott rá, és szándékosan nem töröltem meg, semmilyen reakciót nem formáltam meg. A lényeg az, hogy ott jött egy olyan reply valakitől, most nem fogom tudni kapásból, hogy kurvára nem értünk a zenéhez egyébként. De valamilyen ilyen mondjuk elég nálam ez igaz. Frivol megjegyzés volt a dolgok kapcsolatban. Nem fogom magamra venni, zeneibe jártam, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nyilván azért nem hallottam, én magamra vállalom, én állítottam, hogy azért nem hallottam a különbségeket a különböző dalok között, mert botfül vagy, meg nem értek hozzá. Nem, össze voltak hangszerelve, mert ugye egymás után nyomták. Hát igen, és úgy vettem ki a kommentből, hogy azt hiszem, hogy a hajlítások, amire hivatkozom, az valójában az átúsztatás a két dal között. Na most nem erről van szó, tehát csak tudod megint, hogy ugyanaz, hogy az embernek magyarázkodnia kell egy olyan dolog miatt, ami egyébként szerintem teljesen egyértelmű és exakt. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy tök egyformák ezek a dalok, akkor nem azt mondom például, hogy ezek a dalok rosszak. Mert nincsen baj a rengeteg vonossal, meg a nagy zenekari, és megint az, hogy azt érzem, hogy magyarázkodok a semmi miatt. De egyébként végtelenül bosszantanak ezek a állítások, hogy aha, azért nem tetszett, mert hülye vagy hozzá. Nyilván egyébként más okod nem lehet rá. Tehát csak ez lehet az egy magyarázat. Ha nem tetszik valami, azért van, mert hülye vagy. Jó, igen, tehát én ezt már régebben is tapasztaltam többször, hogy ha mondjuk nem ért velem egyet valaki, akkor nem az van, hogy figyelj, te így gondolod, én így, én tiszteletben tartom, amit te mondtál, de nekem is van egy véleményem, én is elmondom, hanem te azért nem azt gondolod, amit én, mert hülye vagy. És így, oké, rendben, jó. Mondunk néha itt hülyeségeket, általában, ha nagyon nagy marhaságot mondunk, ki is szoktatok javítani, ha nem itt, akkor a kommentekbe. Ezt elfogadom egyébként, nyilván én sem vagyok egy két lábon járó lexikon, vannak tévedések. Ez belefér, de mondjuk azt én is nehezebben viselem, hogyha azt mondják, hogy azért nem valid, amit mondtál, mert én máshogy gondolom. Oké. Mindegy. Szerintem ezen ugorhatunk is, ez csak ilyen... Ez egy visszatérő dolog egyébként, amit többször be szoktunk futni. Nincs ezzel semmi gond. Meg egyébként a közösség nagy részére nem jellemző. Úgyhogy... Nem, hála Istenre. Csak gondoltam, hogy érintem ezt a dolgot, mert szerintem sokan hiányolják, hogy nem reagálunk a kommentekre. Szerintem megköszönhetitek, hogy Zoli nem reagál annyit a kommentekre, mert visszanézitek még az elmúlt egy év reflektorát, ahol reagált, hát abban nincs sok köszönet. Én azt hiszem egyszer vagy kétszer reagáltam így izomból, amikor olyan nem szomjas körülmények között jött szembe velem egy komment, és akkor hát de én azt nem úgy gondoltam. Aztán úgy voltam vele, hogy én nekem így sikerül mindig többnyire nem szándékosan beleállnom például vagy a szimulátor közösségbe, vagy a Star Citizen-esekbe, vagy valakibe mindig. Úgyhogy már elengedtem ezt. Én egyébként azt megszoktam például, hogy mindig az első hullámos kommenteket szoktam nézni. Azok egyébként általában eléggé referenciaértékűek. Uh-huh. De például most legutóbb valamit bújtam a YouTube-on, és láttam, hogy kommentek érkeztek az Otherworld-en pár videóhoz. És valahogy pont olyan emelkedett hangulatomban voltam, hogy hát most még indulok a Borbihoz, ránézek. A felső a Helsingerre jött, hogy hát nem tudom ki játszik, de kurvára nincs ritmus érzéke. Akkor ennyi elég is volt. akkor keressünk metal videókat. Ennyi. Ja. Na, mindegy, erről ennyit igazából. Egyébként ezért is nem csinálok Elden Ring videót, mert ott is ugyanez lenne biztos, bazd meg, hogyha 10 csapásból megbasznám a főboszt, akkor jönnének, hogy lett valaki ekkora fasz, hogy 10 csapásból csapta, meg 8-ból kell. Szóval rekontráztanak, nekem 7-ből sikerült. Igen, tipikusan az a játék volt az, ahol én beszéltem ugye erről a gatekeepingről, tehát hogy az bevonza ezeket az embereket. Tehát én is, mikor így tök büszkén elmeséltem, kiplatináztam az Elden Ringet, és első két komment az volt, hogy végig hallgattam ám, hogy játszottad, az úgy nem érvényes. Az úgy nem úgy van. Az úgy nem lehet. Mi az, hogy visszatöltötted a mentést? Hát, nem is vagy igazi játékos. Én kérek elnézést, de megmondtam, hogy én nem vagyok ügyes, szarul játszom. Örültem neki, hogy volt egy kis sikerélmény. Tudtam, hogy be fognak találni. De hát az úgy nem az úgy, az csak úgy, hogyha hátra kötött kézzel, kiszúrt szemmel, lefűrészed, füllel játszod. Úgy, hogy nem kapcsolod be a képernyőt. Ja, akkor az igazi. Meg ezek a kisegítő accessoriban kell játszani. Nem gitáros, híros gitárral vitted végig. De volt erről híre, valaki gitárhíróval játszott a végig? Volt, aki szenzorokat rakott banánokba, és azzal játszott a végig. Tehát, De hogy jött ez akinek eszébe? Ott ül, melóhelye, te figyelj már, bazd meg! Banánnal végig játszottál valaki ezt a játékot? Akkor majd én megcsinálom. Látom magam előtt ezt a lelki állapotot. Az embert nem, de azt a lelki állapotot, azt igen. Tudod, annyira megtörsz a munkádban, hogy már igazából arra sem emlékszel, hogy van-e lelked, vagy volt-e valahol. És akkor mész haza, és hát lehet, hogy banánnal még nem játszottam Elden Ringet. És ugyanabban a merett állapotban kicsit ilyen Stephen Hawkingos fejbiccentéssel összeraksz egy ilyen banános kontrollert, és elkezded az emlékezetből játszani az Elden Ringet. Most így megjelentem. Ennyi. Úgyhogy ja, ott is van ilyen. Ez pedig milyen érdekes, mert ugye tipik az Elden Ring a leghozzáférhetőbb. A legtöbb olyan opciót abba rakták be, ami miatt noob vagy. Tehát, hogy mert használod. Van benne térkép például. De itt hasonló dolgok, és ez szerintem bőven hozzájárult ahhoz, hogy ennyire elterjedt a játék, és fogyott, és hogy még azok is adtak neki lehetőséget. Nem olyan ügyes játékosok. Miért rám nézem? Nem rám néztem most. csak visszatükrözöttem a szemedben. Ja, igen. Ez és egyébként meg mindenkinek az az első reakciója, de nem jól játszod a játékot, hát meg nem tök mindegy, hogy játszom a játékot. Az a lényeg, hogy élvezzem. Mármint, hogy az lenne a lényeg. Az, hogy valakinek ez azt jelenti, hogy minél jobban megszívassa, az sincs semmi baj egyébként. Tehát, hogy valaki szereti a kihívást, hát hajrá, meg tudom érteni. Én nem fogom magamat szivatni emiatt, de megértem. Csak a mástól meg ne vegyük el azt az örömet, hogyha ő, ha ő úgy tud játszani vele. Ugye, igen, ezt a lelki állapotot én kurvára megnézném. Tehát én például nem emlékszem olyan emberre, akit én mondjuk szopattam volna azért, mert mondjuk nem úgy játszik, mint én. Mondjuk hozzáteszem, nem sok embert ismerek, aki szalában játszik. Hát, pont könnyen. Úgy biztos nem. Ez már nem egy biztonsági játék egyébként. Tehát ha te képvisel a spektrum egyik végét, akkor onnan már nincs tovább. De mondjuk én így nyomom. Tehát én a Call of Duty-ban is falnak háttal teszem le a Szent Trigant. Ne kerüljenek mögé. Vagy lehet, hogy ez a probléma. Vagy odaadod Adrinak a kontrollert. Néha megcsinálom. Na, beszéljünk egy-két hírről, csak az emberek érezzék, hogy reflektor. Néhány dolgot említsünk persze, hogy biztos, hogy otthon érezzük. Jelentéktelen dolgokról beszéljünk, mint ami itt mondjuk így fönt van. Ezt kiszedjük a legfontosabbakkal? Mit szólsz hozzá? Hát ezek már a legfontosabbak. Ja, igen? Te ezt fontosnak érzed? Hát figyelj, mivel átlagban olyan 40-50 hírt szoktam felírni, és most talán van 20. Jó, akkor válasz egyet. Kérlek. Hát megyünk sorba, nem? Jó. De nincs annyi időnk, és a harmadik óránál be kell fejezni, mert nem bírják már. Eljutunk, ameddig eljutunk, aztán meglátjuk. Tartsunk egy olyat, hogyha a nézőszám 270 alá megy, akkor abba hagyjuk, mit szólsz hozzá. Istenem, ez... És időnkézben a nézőknél van a felelősség, és nem nálunk. Aha. És akkor itt ülhetünk, izé. Én ezt nagyon szeretem egyébként. Uh-huh. Egy ilyen függőség. Szerintem forduljunk már rá a hírekre, aztán hogy meglátjuk, jutunk. Nem elég, hogy olvasod? Én legalább elolvastam. Már nagyon helyes. De tessék, egész jól ki tudtuk tölteni az időt, 2 óra 20 perc. Még itt aggódtál, azt mondtad, hogy a 3 órát nem fogjuk tudni kitölteni azzal, hogy csak beszélünk a semmiről. És ez igaz is. Semmit. De egyébként még tudnék beszélni a nagy büdös semmiről. Félk Fury, nagyon szépen köszönjük neked. Szent, meg I Am Laz, meg Gombino. Meg mindenki másnak, és mi is köszönjük Nincs szépen. Miró, majd most már a giftelésre is állíts be valamit. Jó, mi legyen az? Kecskét állíts, csak papagáj. Kecske már volt. Kecske volt, papagáj volt. Keresek tengeri malacot. Szóval azt, ahogy gondolod. No. Jó. Beszéljünk akkor röviden hírekről. Ja. Lássuk, hogy mik történtek így januárban. Nem fogunk nagyon régre visszamenni, mert szerintem teljesen fölösleges. Majd szépen zárkózzunk, ahogy jönnek az új játék megjelenések, meg lesznek nagyobb történések, akkor ezeket is pótoljuk. Nem volt most a Sony-tól új bejegyzett szabadalom. Legalábbis én nem találkoztam vele. Adtak ki új eszközt viszont. Lehet, egy picit most ilyen össze-vissza fogok menni, majd meglátjuk. Ugye most volt a CES. Szerintem ezt ugram is, ez nem olyan fontos. Majd beszéljünk róla a jövő héten. Ezt mondtam, hogy meggörgessünk lejjebb. Jó. Ez sem olyan ugye ez a computer... Customer Electronics Show. Igen, Customer Electronics Show, köszönöm. Ugye, ahol... Ez leginkább ilyen technikai jellegű show, tehát nem feltétlenül gaming, de kint van a Sony is. És igazából két dolgot mutattak ott meg. Az egyik, ez az újfajta kontroller, amit bejelentettek, tudod, ez a úgy néz ki, mint ez a Simon mondja játék. Tudod, jó, ez a kör alakú. Ilyen nagy tányér alakú, ilyen hatalmas nagy gombok vannak rajta, meg egy kar. És ebből kettő van, amit lehet külön-külön és meg egybe is használni, és hát azoknak, akiknek problémái vannak, tehát mondjuk ilyen mozgásszervizavarai, meg hasonlók, ugye nekik fejlesztették ezt ki, olyan alapítványok segítségével, akik erre rálátnak, és tudtak információt biztosítani, ez egy tök jó dolog, elérhetőbbé teszik a játékot egy csomó olyan embernek, akinek egyébként mondjuk gondot jelent az, hogy a sima kontrollert használva játszanak. Ezek programozhatóak, nyilván jó nagy gombok vannak, tehát könnyű őket lenyomni, meg csomó minden ilyen. Tök jó egyébként, ugye a Microsoftnak is van olyan ilyenje, ott az, ami úgy néz ki, mint egy ilyen DJ-pult. Arról még talán régebben beszámoltunk, én mindig szeretem, amikor ilyen dolgokat csinálnak. Ez volt az egyik, amiről beszéltek. A másik pedig a PSVR volt, a PSVR 2, ugye, ami hamarosan itt is van, azt hiszem február 22-ei. Valamikor február. A megjelenés, február vége fele érkezik hozzánk is, ugye előrendelhető volt itt is. Ha minden jól megy, akkor megjelenés közelében nekünk is lesz, nekem. És majd elhozom Zolinak, hogy tudja élvezni. Én nem tudom, hogy kell kezelni. Azt tudom, hogy megmutatom. Most ugye a CES-re ki is vitték, ki lehetett próbálni. Úgyhogy most már vannak ilyen élmények, élménybeszámolók azzal kapcsolatban, hogy hogy sikerült. Egyébként mindenki azt mondta, hogy sokkal kényelmesebb, mint az előző. Nyilván rengeteget segít az összképen, hogy ugye jóval nagyobb felbontás, tehát szemenként azt hiszem 2000x2040-es felbontása van, tehát jóval nagyobb, mint a sima PSVR-nak. Ugye 120 Hz-es kijelző van, ha jól tudom. És akkor ezt úgy tudják kiszolgálni, mert ugye gondolhatnátok, hogy ekkora felbontásnál, ekkora képfrissítésnél azért a PS5 hardware azért bőven kevés. Ugye bevezették azt, hogy egyrészt kitolták a FOV-ot, tehát a Field of View-t 100%-ra 110-re, és bevezettek egy olyat, hogy az eye tracking, tehát figyeli az eszköz, hogy hova nézel, és ott rendereli ki maximális pixel számmal az alakzatokat, tehát a konkrétan amire koncentrálsz, és körülötte pedig úgymond butítja a grafikát, mivel az nincs fókuszban, ezért nem lesz zavaró, a teljesítményen viszont segít. Azt mondták, hogy ez egy elég jól működik, annyira számoltak be egy-két helyen, hogy a szélén a kijelzőnek megjelenik ez a kromatikus aberráció, tudod, amikor ilyen színek. Igen, tudom. Nem tudni, hogy ez amiatt van, mert a szoftver nem tartott még ott, vagy pedig a hardware-rel voltak még. Ezeken javíthatnak megjelenésig. Milyen áron lesz, itt kérdezitek. $550 áron fog megjelenni, tehát egy gyárban a PlayStation 5-tel. Ez itthon, hogyha jól emlékszem, akkor a ilyen 250 ezer forint körüli áron van az alapverzió, és 275 ezer forint nagyjából a körül van a Horizon-os játékkal egybecsomagolt. Tehát az alapverzióhoz nem kaptok játékot, ahhoz külön kell megvenni. Bocsánat, nagyon szépen köszönjük. Szent 07 közben kizúzott egy kaza szubot. Úgyhogy ha most éppen Nathan Coleman, Cápa ember, Patrick, Slackplay TV és Nortradox hallja, akkor tudjátok, hogy Szent megajándékozott titeket. Ha úgy érzitek, akkor nyugodtan köszönjétek meg neki. Ugye azt már tavaly leboxoltuk, hogy az árban végül kinek lett igaza. Igen, úgyhogy ez nekem. most, hogy nem iszunk egyikünk se, így akkor ezt így bemerem vállalni. A vizet megkapod a fröccshez. Ja, köszönöm. Majd szent borrá változtatok. Ja, úgyhogy nem lett olcsó, de hogyha a specifikációkat nézzük egyébként, akkor úgy árban egész jól elhelyezkedik, drágább, mint a Quest 2, de ugye technikailag picit fejlettebb is. Annyi, hogy ezt nem lehet önállóan használni, azt lehet, hozzáteszem megkötésekkel, nyilván kell hozzá egy PS5, most már az is egész jól elérhetővé vált, bár ugye az ára picit feljebb ment. Nem lesz vezeték nélküli, tehát egy darab C-Type kábel az kelleni fog hozzá. Viszont az a hír járja, hogy a Sony már kísérletezik a vezeték nélküli VR headsettel. Vithak, mondja, hogy szemüvegben felejtős gondolom. Én nem vagyok róla meggyőződve, annó az első generációs Vive-nál volt egy ilyen tekerentyű, amivel lehetett az élességet, vagy így akármit belőni. Én próbáltam szemüvegben, meg szemüveg nélkül is, és ezt meg lehetett oldani. Tehát szerintem, hogyha fizikailag elfér, akkor lehet vele használni. De erről egyébként majd tudok mondani élőben infót, mert én is szemüveges vagyok, adásra szoktam kontaktlencsét csak berakni, úgyhogy ezt majd meg tudjuk nézni. Úgyhogy nagyok az elvárások, ugye a Call of the Mountain-nal demozták, azt mondták, hogy a játék jó, ami picit fura volt, hogy picit zavaró, ez előny is, meg hátrány is, hogy ugye inside-out trackinget használ a VR eszköz. Ugye még az előző VR-nál úgy volt megadva, vagy a régebbi VR-okat ugye úgy használták, hogy különböző póznákat kellett pozícionálni, vagy kamera kellett, vagy hasonló. Ugye most annyit változtattak, hogy ha jól emlékszem, 6 darab kamera helyezkedik el magán az eszközön. Ez egyrészt azt a célt is szolgálja, hogy van benne ilyen áttűnés mód, tehát tudja a kamera képét a szemedbe küldeni, tehát nem fogod szétfejelni mondjuk a tévét, ami előtted van, mert tudod használni. Másrésztről pedig ugye azzal méri be a pozíciódat, tehát az alapján megy a mozgás, meg a többi. Akkor lehet, hogy nem kell majd kalibrálni? Kell kalibrálni, viszont a kalibráció meg úgy néz ki benne, hogy szemkövetéses. Hmm. Tehát, hogy a kijelzőn fog megjelenni, és érzékeli az eszköz, hogy hova nézel, és úgy állítod be, tehát a szemeddel állítod be. Nincs már olyan, mint régen, emlékszel a Vive-nál, amikor körbe kellett menni, és akkor húzni a szallagot. Nagyon clunky volt. Úgyhogy Bénácska volt. Ez most ugye így fog működni. Nagyon jókat mondtak a kontrollerekről, ugye mert végre nem ez a fagyis hülyeség lesz, hanem hasonló, mint azt hiszem a legújabb Vive eszköznek ez a kicsit olyan, mint tudjátok, van az a Vive. Nem. Izének a Valve Indexnek volt ez a Tehát ez a, úgy néz ki, mint a Vive Waternek ez a kar része. Körülöleli a kezedet, és akkor ott van mind a kettőn ugye joystick, meg gombok, ez ugye tud haptikus feedbacket is, a gombok is, meg ilyeneket, tehát ugyanazt, amit a DualSense is tud, illetve a hátsó részén lesz az eszköznek ugyanilyen haptic feedback, tehát mondjuk bebaszod a fejed, akkor itt is rezeg. Mert a játékba bevered. Ja, értem, jó, oké, csak hogy értsen. Nyilván, hogyha abból belefejelsz valamivel. Pluszban ez igen. Érzékeltem az esést. Úgyhogy mondom, jókat mondtak róla. Azt mondták, hogy ez az inside-out tracking még néha csinált olyat, hogyha nem magad előtt tartottad a kontrollereket, hanem le volt rakva, vagy valami, akkor néha furán érzékelt. De nyilván ezt teljes egészében nem lehet megkerülni. Ezt úgy lehetne, hogyha körbeölni a teljes fejedet, és lenne rajta 40 kamera, szerintem. De ugye akkor is lehet takarásban, de hogy viszonylag jól megoldották. Azért kíváncsi leszek, ezek a kontrollerek mennyit fognak bírni egy töltéssel, mert a DualSense Edge-nek a példájából kiindulva, azért kíváncsi lennek, hogy... Más jellegű szerintem. Azért itt... Ez egy viszonylag egyszerű kontroller. Ha megnézed, nincs rajta olyan rohacsok gomb. Én ha jól láttam, akkor a joystick, két gomb, meg egy ravasz. Meg azt hiszem egy select start gomb, ugye, mint a DualSense-em. Talán ennyi. Jó, hát meglátjuk. De hát abból kiindulva, hogy azért az emberek többsége nem tart ilyen 3-4 óránál hosszabb turnosokat, van, aki ugye már 10 perc után rosszul lesz. Galbatorix közben kijavították, hogy a védőkard markolata öleli körbe a tőrödet a tőrénem. Bocsánat. Lát, mindig tanulsz volna. Igen. Megegyezhetünk benne, hogy most én voltam a hülye. Próbáltam csak valamihez közel hozni, nyilván igen, igazad van. Tehát, hogy... Hát ezért nem merészkedek idegen területre. Sötétben. Velem leülsz beszélgetni. Tudod, hogy vesztett helyzetből indulsz. Tudom, de mondtam a spektrum egyébként. Gondold el, pedig én sem értek hozzá. Na mindegy, úgyhogy szerintem ott nem lesz ilyen gond. Arra kíváncsi, ugye nyilván a headsetben meg ugye nincsen aksi szerintem, mert ugye folyamatos erában csatlakoztatva az USB-C-n keresztül, tehát gondolom, hogy az ugye az áramellátást is biztosítja. Én kíváncsi leszek, jókat hallottam róla, mondom, viszonylag kevés negatívumot, azt mondták, hogy a játékok jól néznek ki. Ugye az egyik legnagyobb negatívum az, hogy nem lesz visszafele kompatibilis, de már tudjuk, hogy nagyon sok PSVR 1-es játéknak tervezik a PSVR 2-es átiratát. Van, ahol ez ingyenes lesz, van, ahol ez fizetős. Nyilván. 30 játékkal fog elstartolni egyébként elvileg a PSVR 2. Nyilván ebből a Call of the Mountain lesz a úgymond legnagyobb. Illetve ez szerint volt szó a Roxfort örökségre? Az nem ott, hanem ehhez kapcsolódó hír, félig meddig, hogy szó van arról, hogy a jövő hónapban lesz egy State of Play. Ugye az utolsó State of Play-ünk az szeptemberben volt, és most elvileg februárban lenne egy, ami két téma köré lenne felépítve. Az egyik az a PSVR 2, több mint valószínű. Ugye akkor lesz a megjelenés, illetve a Hogwarts Legacy, ami az a marketingnek a nagy része az ugye PlayStation-en zajlik. Meg azt hiszem, hogy ott lesz valami PlayStation-ra lesz, ami külön elérhető szint, ami csak ott lesz játszható. Valami ilyesmit mondtad. Valami extra content lesz, meg az egyik legnagyobb megjelenés. Mostában most lehetne mondani, hogy a Forspoken, szerintem a Forspoken a demo alaki játszott, az tudja, hogy szerintem visszább kell venni az elvárásokat. Bocsánat, azt a blamást hallottátok a Forspoken-nál kapcsolatban, hogy valakik játszottak a bétával, és kikerültek képek, hogy ilyen Getty Image vízjelezett textúrát találtak. Tehát nem tudom, mennyire vagytok ezzel képben, hogy vannak ilyen szolgáltatások, hogy tudtok venni képeket. Előfizettek egy évre, és akkor ezért cserébe egy kurva egy galériához mindenféle szarhoz fértek hozzá. Például az OnlyFans, az is ilyesmi, de ez azoknak az OnlyFans, akik dolgoznak. Ez azoknak az OnlyFans-e. Mi is használunk egyébként videókhoz ilyen OnlyFans-t, igen. Amurantnak az OnlyFans-ét, az hasznos. És a lényeg az, hogy egészen addig, amíg nem fizetsz a tartalomért, addig rajta van a vízjel. Az Envato-é, vagy a minden elemencét, és van ilyen a Getty Image-nél. És észrevették a Forspoken-nél, hogy ezek a vízjelek rajta vannak egyes textúrákon. Elbondok semmit. Az mi? Jó, Square Enix. Én ahogy tologatták a Forspoken, meg hogy egyre többet láttunk belőle, én egyre inkább megvoltam arról győződve, hogy én megvárom a Final Fantasy 16-ot. Majd arról is beszélünk, úgyhogy engem most nem nagyon mozgat a Forspoken, te kapsz kódot, vagy... Egyelőre nem tudom. De szerintem meg vagy nélküle is. Egyrészt meg vagyok nélküle, másrészt legutóbb, amikor a Sony azt mondta, hogy fú, nagyon szeretnél nekem kódot adni. A Kalisztó. A Kalisztó protokoll. A mai napig nem értem. Amivel két nappal később mondták, hogy ja, nem lesz. Mondtam, hogy jó, hogy nem vártalak meg titeket vele, és még ennél is jobb, hogy nem mondtam le az előrendelést. Na mindegy, úgyhogy a lényeg, hogy több mint valószínűleg lesz State of Play, ugye hogy nem a tavalyi nagy bejelentések, illetve a nagy Sony show az elmaradt. Ugye ezt már többször említettük, hogy ez nagy valószínűség szerint az Activision Blizzard felvásárlásnak köszönhető, tehát hogy a döntéshozók kezébe semmilyen puskaport nem akar adni a Sony. Tehát, hogy nem nagyon szeretné ő most azt kommunikálni, hogy ő egyébként jó játékokat ad ki, vagy sok játékot ad ki, vagy minőségi játékot ad ki. Mint a Frodo, hogy jól van, titkolósz csak. Ugye itt megy egy oda-vissza adok-kapok a Microsoft-os a Sony között, amíg már a végén olyan baraságokat mondtak, de Microsoft mondta, hogy ő nem tudja, hogy mikor jelent meg az első kód, meg ilyenek, tehát hogy mindenki ott ugye a másikat próbálta felszokkodni, hogy szarabb helyzetbe induljon, majd erről is beszélünk egy picit később. Ez az ilyen reciprok farok méregetés, nem? Amikor azt bizonygatod, hogy a másiknak nagyon... Igen, igen. Szintén a South Parkban volt egy ilyen a csimpukomonos rész, amikor mentek a japánokhoz a felnőttek, hogy hát mégis hogy lehet ilyet, hogy ez is akkor, hát a japánoknak kicsi a pöcs, a nektek nagy, és akkor hát tényleg, és akkor így koptatták le őket. Tényleg ez emlékszem. Na nagyjából ez megy most így a Microsoft meg a Sony körül. Mindegy, egy ilyen State of Play-t szerintem be tudnak vállalni, főleg, hogyha ezek közül, a kettő közül bármelyik lesz. Hogwarts Legacy az ugye third party játék, tehát nem a Sony kontójára megy, úgymond, ugye az jönni fog ugye Xboxra is, a PSVR 2 meg egy technológiai eszköz, nyilván ott a Microsofttal szemben nincs is konkurencia, mert a HoloLens az teljesen máshova van belőve, úgyhogy hát bármelyik lesz, már annak is örülünk, kíváncsi vagyok, hogy mikor kapunk majd egy teljes értékű show-t, én megkockáztatom, hogy csak az akvizíció lezárása után, vagy miután lement egy nagyon Microsoftos showcase, amiből egyébként lesz most Microsoftos showcase több darab, azért majd a legnagyobb szerintem az E3-on lesz, úgymond, ha azt még E3-nak fogják írni. Ugye lesz idén E3 is, de az már nem teljesen biztos, hogy oda kimennek, vagy azon a kereteken belül fognak megjelenni. Erről majd akkor, hogyha ahhoz közelebb lesz. Egyébként a Redfall csúszásos cucc itt van? Itt. Jó. Beszéljünk, csak jussunk el majd odáig, mert az kurva izgalmas szerint. Redfall csúszás, Redfall nem csúszik, azért csúszik. Arról beszéltünk már régebben, hogy ezt egy picit arrább rakták 3 hónappal, azt mondom. Ja, jó, de csak egymás között beszéltünk róla. Nem, ezt szerintem beszéltük az utolsó reflektorban. Nem, ez egy aránylag friss hír. Jó. Na, de ha már beszéltünk a Square Enixről, meg a Sonyról, akkor beszéljünk egy picit. Volt egy nagyon vicces hír a Final Fantasy 16-ról, méghozzá az éves Mahjong bajnoksággal jelentették be. A Square Enixnek van egy évről évre megrendezett Mahjong bajnoksága. Igen. Ahol készült egyébként interjú producerekkel, hasonlókkal, és az egyik ilyen az Naoki Yoshida volt, aki ugye a Final Fantasy 16-nak a producere. Ugye a mostani állás szerint meg fog jelenni a Final Fantasy 16 nyáron, PlayStation 5-re, illetve ugye hírben volt, hogy évvégén jön a Final Fantasy 7 Rebirth, a remake második része a folytat, kvázi folytatás. Most a 16-tal kapcsolatban, ugye anno kiment egy olyan, konkrétan kiment egy olyan promóciós anyag is a Sony-tól, hogy ez ugye megjelenik PlayStation 5-re és PC-re 6 hónappal későn. Na most erre így rákérdeztek, hogy akkor erre így lehet számítani majd így valahol ősz vagy tél környéken, és akkor így, hát beszéltünk olyanról, hogy, hogy lesz PC-s verzió, de hogy így konkrétan nem említettünk semmit, úgyhogy nem tudom, hogy miért várják azt az emberek, hogy ez 6 hónappal később meg fog jelenni, csak vagy, konkrétan azt mondta, hogy just go ahead and buy a PS5. Tehát, hogy vegyetek csak PS5-et, a többit meg megbeszéljük. Úgyhogy ez ilyen picit furá jött ki. És ugye ezt a producer mondta. Akkor mi alapján gondolták, hogy ez jön PC-re? Én úgy emlékszem, ugye, hogy amikor legesleg először mutogatták a Final Fantasy 7-et, akkor, vagy a 16-ot, akkor oda is volt aláírva, hogy a PC-s verziót mutogatták, és valóban én is úgy emlékszem, hogy volt egy promóciós anyag, ahol benne volt, hogy ez később 6 hónappal később ez érkezik majd PC-re. Hogy nyilván lehet, hogy van egy olyan marketing megállapodás a Sony-val, hogy ezt nem nagyon kéne hangsúlyozni, és akkor persze vegyetek PS5-öt, nyilván arra előbb megkapjátok. Lehet, hogy azóta módosítottak egyébként az exkluzivitáson olyan szinten, hogy későbbre tolták, bár ugye a Sony most azért nagyon ráállt a PC-s piacra, tehát azért oda bőven kiengedi a címeit, igaz, hogy évekkel később, de ugye valahol el kellett kezdeni. Az tény, hogy ugye a Final Fantasy 7 remake-nél is arról volt szó, hogy azt hiszem fél évig lesz exkluzív, bár ha jól tudom, ezt soha nem erősítették meg hivatalosan. Ezekkel az exkluzív lejáratokkal egyébként komoly gond van a japánoknál. Emlékszem, akkor a Capcom mondta, hogy a Resident Evil 7-nek a VR-dárása kimegy vagy PC-re, és azóta sincsen. Azóta sincsen. Igen. Úgyhogy meglátjuk, hogy lesz. Szerintem azért a PC verzió ugyanúgy ott lesz, az, hogy most fél évre vagy egy évre, az mindegy. Abba az teljesen biztos vagyok, hogy semmilyen más platforma nem fogják kiengedni. Ugye soha nem volt megerősítve, hogy Xbox-ra sem jön a 7 remake. És szerintem még a mai napig úgy van, hogy esetleg jöhet, de szerintem most már biztos nem fog. Annyi évvel, tehát... De majd mikor 17-ben? Nem, annál később. Valahogy a környékén jött ki a 7-nek a remake-je. Hát nem is emlékszem rá. Na mindegy. Úgyhogy csak ilyen fura, tudod, az, amikor azt mondja a producer, hogy ja, vegye PS5-öt. Fasz kérdezgetsz. Ne baszogass. Amíg itt vagy és engem fogadsz, vehetni a PS5-öt. Egyébként meg tudom azt is érteni, hogyha ez egyébként így zavarja az embereket, mert ugye az volt kommunikálva, hogy ki fog jönni. Fordítva engem is zavarna. Tehát például engem is idegesít, hogy még nincs hivatalos bejelentés arról, hogy mondjuk a Baldur's Gate 3-nak mikor fog jönni a konzolos verziója. Ha a Divinity 2-ből indulok ki, akkor alsó hangon legalább 1-2 évvel a PC-s megjelenés után, amit nagyon-nagyon sajnálok, mert már jó ideje várunk a Baldur's Gate 3-ra, azért mondtam ezt, mert az is nyáron jön. Aha. PC-re ugye meg fog jelenni a végleges kiadás, de konzolos verzióról ugye még nem beszélhetünk. Úgyhogy... Közben itt bedobták, hogy FF7 remake az 2020 volt. Köszönöm. Úgyhogy abszolút megértem, ha ezt valakit zavar. De lássuk, beszéljük egy olyan dologra, viszont téged zavart. Az engem zavart. Egyfolytában flémeltél engem, amikor így jött ez a cucc. Még nem mondtam semmit, de már engem baszogattál. De nem baj. Pedig én semmi más nem csinálok, csak rajta tartom az ujjamat a játékipar púzusán. Nem azért hibám, hogy hajszál repedni. Zoli rám írt, ez egy hosszabb, Zoli rám írt valamelyik nap, és belinkelt egy cikket. Ezen általában nem szoktam meglepődni, olyan 3-4 nap késéssel szokott átküldeni, vagy totális fasságokat, vagy olyan, vagy már nem jelentőség teljes cikkeket, és átküldött egy ilyet, hogy na most lehullott a lepel, most aztán ez kiderültek a dolgok. Ez nem igaz. Nem a fasz, nem. Nem így küldtem át. Tehát, hogy leleplezte az összeesküvés elméletet, ugyanis valami francia zukkonzol szerviz lehozta a weboldalán, hogyha te állítva használod a PlayStation 5-öt, akkor az szét fog baszódni. ezt így lehozták, hogy mert folyékony fém van benne, és az egyébként konduktív, erre rájöttek 2,5 évvel a konzol megjelenése után. Egyébként tényleg konduktív. Tényleg az. És hogyha az úgy kimegy a helyéről, akkor rövidre zárja az eszközt, és senki ne használja állítva, meg találtak olyan konzolt is, ami még be volt dobozolva, és azt is szétbaszta, úgyhogy ez egyébként már akkor is fura volt, mert hogyha ez egy ilyen széles körben elterjedt probléma lett volna, akkor szerintem ez nem 2,5 év után jön rá egy francia szervíz, hanem ez így megjelenik, mint probléma a többeknél. A Red Ring of Death-et is később ismerték, hát pedig a probléma. Később ismerték el, de a probléma az fennállt az elejétől, és arra konkrétan magas eset számok volt. Pedig csak ezzel akarok utalni, hogy attól, mert van valamivel probléma, ez nem kell, hogy a megjelenés napján kiderüljön, hanem eltedik 2 év, aztán jön a vörös halál, aztán kifolyik a folyékony fém. Úgyhogy én ezt megpróbáltam akkor Zolinak így szépen higgadtan, nyugodtan. Na, bazd meg, az aztán tényleg olyan higgadt volt, ezt megkeresem neked. Elmagyarázni, hogy ez miért baromság. Ugye rám kontrázott, mert ki is rakta rögtön Otherworld, hogy minden PS5 meg fog halni, fektessétek le azonnal. Tehát úgy tettem ki, hogy én a helyetekben fekve tartom. Igen. De kicsit más, mint azt mondani, hogy baj van, meneküljetek. De nem ez volt. Na mindegy. Úgyhogy nyilván azóta ezt megcáfolták, tehát a 0. percről tudtuk, hogy ugye folyékony fémes hűtést használ. Ez a folyékony fémes hűtés, ez gyakorlatilag abból áll, hogy nem hőátadó pasztát használ a Sony a hővezetéshez, tehát a CPU kupak és a hűtő közötti hőátadó rétegre nem a normál hőátadó pasztát használja, hanem folyékony fémet, aminek sokkal jobbak a hőátadó képességei, viszont valóban van egy ilyen dolog, hogy ugye az vezető, tehát hogyha olyan elektronika közelébe kerül, amiben áram fut, akkor ez okozhat mondjuk adott esetben rövidzárlatot, ezért a Sony körbe rakta ilyen megbaszó szigetelő réteggel az egészet, és olyan, tehát ki van számolva, hogy mekkora legyen az a nyomás, amivel le van szorítva emellett még a hűtő, hogy azonnal ne menjen ki. Ugye kommunikálták is az elején, hogy tök mindegy, hogy állítva vagy fektetve használod, ez nem fogja befolyásolni, mint egyébként a 30 millió eladott PS5-ből talán 8-nál jött ez ki, ahol egyébként, mint kiderült, nem megfelelő volt a nyomás, meg hasonló, gondolom ütötték, rúgták. Tehát amikor elkerül egy szervízbe a géped, az általában nem feltétlenül normál használat közben történik. Én nem azt mondom, hogy nincs ilyen. Dominikusnak például a tápmentőnkre benne, tehát hogy történik ilyen. Nálam meg például az nem. Ami meglepő, mert ugye nálam folyamatos áramszünetek vannak, tehát kapott már a PS5 is bőven, de még nem, nincsen semmi baj a tápnak. Azóta az eredeti cikket lehozók is mondták, hogy az egyáltalán nem igaz, hogy bedobozolt, tehát a polcon álló gépeknél ez előfordulhat. Ők ezt nem is tudják, hogy honnan vette a tömeg, hát tőletek be, az meg beleírtátok a cikkbe. Meg egyébként más olyan hozzáértők, akik egyébként már szedtek szét gépet, meg úgy nagyjából értik a működését, ők is mondták, hogy valószínűleg annyira jelentéktelen mennyiségű konzolt érint ez, hogy ez kár volt ennyire felfújni, de marha jó clickbait volt. Jó, egyébként azt tegyük azért hozzá, hogy emlékszel arra, amikor 2 generációval ezelőtt a slotines PlayStation-ök karcolták a DVD-t? Slotines PlayStation, melyikre gondolsz? A slotin, tudom, beszívja a lemezt. Hát a Super Slim-en kívül az összes olyan volt. Igen. A PS3-ra gondolsz. A PS3-ra. Aha. Amikor jöttek ezek, hogy karcolja a DVD-t, tehát Blu-ray-t, tehát használd inkább fektetve, mert ez nem arra van kitalálva, hogy így álljon, hanem hogy így álljon. Tehát igenis tudnak lenni tervezési parák, és egyébként ez sokkal látványosabb, mint ami itt a hűtéssel kapcsolatban felmerült, hiszen annak egyébként már a 0. naptól egyértelműnek kellett volna lennie, hogy az problémás. Úgyhogy egyébként én nem csodálom, hogy ezt nagyon sokan átvették, hiszen történhet ilyen. Hát a történhet ilyen, meg a lehozza az összes létező portál, hogy ez egy olyan probléma, ami mindenkit érint, mert hogy bizonyos portálok előszeretettel írtak olyan cikkeket, hogyha állítva használod, akkor rögtön izé változtass rajta meg. És egyébként maga az eredeti cikk is említi, hogyha hibás a PlayStation-öd, tehát hogyha ez a hiba fennáll, akkor tök mindegy, hogyan használod. Tehát ha nem megfelelő a kontakt, akkor te elfektetheted. A folyékony fémnek képzeld vele egy olyan tulajdonság, hogy az folyik. Uh-huh. És egyébként el tud folyni akkor is, hogyha fektetve használod a gépet, tehát, hogy akkor már tök mindegy. És ahogy én megnéztem, mert raktak fel képeket, ott nem enyhe folyás volt, tehát hogy ez körülbelül azt tudom elképzelni, hogy baseballoztak azzal a PlayStation 5-tel, nagyjából úgy nézett ki. Mondom, nem azt mondom, hogy teljes mértékben nem létező problémáról van szó, de hogy a gaming sajtó ez pont 165-szörösére fújta föl, mint amennyire ez valósan probléma. Nem tudom, ezt nem láttam egyébként, hogy felfújták, mert csak azt láttam, hogy sok mindenki lehozta. De meg milyen címekkel? Ja, azt láttad. Azt láttam, persze. Tehát ez a mennyi haza első dolgod legyen, hogy elfordított keresztbe a PlayStation-et? Láttam egy olyan cikket egyébként, hogy veszélyben az összes PlayStation. Valahol valamilyen cikket olvastam, hogy ez magyar portálon volt. Ez azon nem csodálkozok azért. A magyar gaming portáloknak a nagy része az a Blix színvonal. Vannak jók egyébként. Vannak jók. Van, amelyiken elvétve még gaming tartalom is van. Mert egyébként van olyan, amelyiken meg nem nagyon. Hiába hirdeti úgy magát. Mindegy, ez egy ilyen kis érdekesség volt. Igen, az a lényeg, hogy valaki azt állította, hogy ki tud folyni a folyékony fény, valaki meg azt, hogy nem. Úgyhogy igazából valahonnan kiszabadult egy messenger beszélgetés a éterbe. Baszki. Mindegy, gondoltam, hogy akkor itt most helyre rakom a dolgokat. Igen. Remélem, tudtuk segíteni. No. Na, ne fogd vissza magadat. Jó, beszéljünk még röviden, míg... Igen, még volt egy PS5-ös hír, ez szoftveres jellegű, most ugye beszéltünk egy picit a hardware-ről, itt egész konkrétan egy szoftver update-tel kapcsolatban, majd a 7-essel, ami március 8-án fog érkezni, ugye ennek a bétája, ez most januárban lesz elérhető, elviekben két dolgot fog tartalmazni a végleges verzió, ebből csak az egyik lesz elérhető a bétában. Tehát a két dolog, ami majd bekerül, az egyik az a teljes Discord integráció, ugyanis a mostani Discord integráció csak annyit tud, hogyha összekötöd a Discord fiókodat a PlayStation-os akkuntoddal, akkor kiírja, hogy éppen mivel játszol. Ennyit tud. Tehát a chat része, meg az, amit mondjuk PC-n vagy mobilon láttok, az nincs. Ez fog bekerülni, hozzáteszem végre, és nagyon szeretném, hogyha ez addigra működne ugyanígy Xboxon is, ugyanis az összes crossplayes játéknak a chat funkciója, voice chat funkciója egy rakás szar, és hogy ne kelljen külön más eszközön itt-ott más programot használni, ha lesz mindegyik konzolon rendes Discord integráció, nagyon fogok neki örülni, megkönnyíti majd ezt, akár a PC-sekkel való együtt játszást, akár ugye konzolosok között, meg ez egy jó dolog, amúgy is a Discord, ez egy nagyon jó kis szoftver, gyertek minél többen Discordra. Egyébként folyamatosan fejlesztjük. Igen, folyamatosan, tehát körülbelül olyan ütemben, mint mi itt a Twitch felületet, ja. Tehát így folyamatosan kerülnek az újabb animáció. Úgyhogy innen is kösz Dominikusnak és ANTS Agentnek, akik a moderátorokat. Na szóval ez majd be fog kerülni, ez még nem lesz kipróbálható, viszont ami kicsit érdekesebb hír, ez a másik funkció, ami be fog kerülni, és most kipróbálható, és lehet, hogy végre értelmet adnak, hogy PlayStation Plus Premium előfizetéseknek legyen. Ez a game streaming, ami ugye működik most PlayStation Plus Premiumban, PlayStation 3-as játékoknál, illetve bizonyos PlayStation 4-es játékoknál. Ezt most meg fogják azzal változtatni, hogy elvileg PS Plus Premiumban bekerül a PlayStation 5-ös játékok streamingje. Tehát, hogy letöltés nélkül tudod játszani a PlayStation 5-ös játékokat cloudon, felhőszolgáltatáson keresztül. Ez most Project Kronos néven fut elvileg, és ezzel az update-tal lesz elérhető. Hozzáteszem, azért mondtam, hogy ezzel válik értelmessé a PlayStation Premium, mert a mostani funkciói, hát finoman szólva sem túl acélosak, mondjuk így. Egyébként ez nem hangzik rosszul, főleg, hogyha jól fog működni. Illetve, ami még érdekes lehet, hogy vajon PlayStation 4-re elérhetővé válik-e a PlayStation 5-ös játékos streamingje. Mivel ha streameled, ezért a számítás nem a gépen, tehát nem a gépen zajlik. Abban a szempontból egyébként lenne benne ráció, ha a Sony ezt elérhetővé teszi, akkor még évekig nem fog leszámolni a PlayStation 4-gel. Ha viszont... Hát mert akkor tudod is használni az előfizetésedet, igen. És tudsz játszani az új játékokat. Viszont, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor gyakorlatilag ezzel a döntéssel, gyakorlatilag a 7.0-ssal tekinthetjük úgy, hogy a PS4-es érát a Sony ezzel lezárja. Gyakorlatilag igen. Vázlani, ez kurva még. Ja, igen, clickbait, emlékszem, felvásárolták a Halo Infinite fejlesztőit. Meg volt a hír? Nem. Volt egy ilyen cikk, hogy felvásárolták a Halo Infinite fejlesztőit, aztán kiderült, hogy igazából valami side development csapatot vásároltak fel, akik bedolgoztak a Halo Infinite fejlesztésére. Ja. Király. No, aztán. Ez kurva mi? Várja, itt volt még valami, nem? Nem. Micros hírek vannak. Az egyik egy jó hír, kezdünk jó híre, eladási adatokkal. Erről szerintem már régen beszéltünk. Na, ez is egyébként clickbait hír volt, mert ez az volt az eredeti hír, hogy a Series, a Microsoft Series Xbox eladások lenyomták a One eladásokat. És így mondom, már. Jól tudom, azért 30-40 millió elment belőle. Meglepne. És akkor így, mennyit ad a cikket? Japánban. Oké, okay. És utána nézel, és kiderül, hogy Japánban egyébként az Xbox One-ból, meg One X-ből, meg ezekből a szarokból 140 ezret adtak el a teljes időtartam alatt, és akkor, oké. Okay. Mondjuk elég csúnyán megverte ezt az eladást, mert ugye sose volt erős igazán a Microsoft, de azért már 400 ezer elment a konzoljából Japánban, ami elég szép eredmény, egyébként főleg Series S, Series X-ből kevesebb, de egy olyan országban, ahol azért legjobban a Switch megy, amiben 10-valahány milliót eladtak ott, vagy még többet, meg a PlayStation, ott ez is szép darabszám. Mondjuk meglepően tapasztaltam, hogy ott például a 360 se fogyott rosszul, mert abban is több mint másfél millió elment annó. Jó, azon nem lepődök meg egyébként. Azon én sem, de mondom, ez egyébként egy szép eredmény, tehát háromszor annyi elment most a Series-ből, S-ből és X-ből, mint annó a One-ból Japánban. Pedig nagyon japán tematikájú játék sincsen Xbox-ra, úgy nem tudom, igazából nagyon busztolta, úgyhogy... Nem. Hát figyelj, lehet az ár. Lehet az ár, azért a Series S az ugye elég kis helyet foglal. Japán az árérzékeny piac lehet? Szerintem egyre inkább az. Ha. Tudod, mi a durva? Hogy van, ahol viszont nagyon elszállt az ár. Indiában például a konverzió most olyan, hogy a Series S, ha indiai, mi van ott, milyen fizetőeszköz, abból átszámolod dollárba, akkor majdnem 500 dollárba jön ki, annyiba, amennyi a digitál PS5. És ez a Series S, tehát az olcsó. Úgyhogy az ott érdekes. De mondom, ez régiótól függ. Azt mondom, hogy például a braziloknál meg az összes konzol valami viszonyatosan brutál 6-7-szeresébe kerül, mint mindenhol máshol. Úgyhogy van ilyen is. Ja. Na, de maradunk az Xboxnál, mert többen felvetettétek itt a chat falon. Igen, foglalkozni fogunk. Nem fogjuk közvetíteni? Január 25. Én nem mondom biztosra, ez mikor van? Január 25-én. Igen, ne bassz fel. Január 25, ez két hét múlva szerda. Hát nekem most az elkövetkező két hét az necces lesz munka szempontból, nem ígérem 100%-ra. Én itt leszek, az biztos. Főleg azért sem. De akkor mondjuk el, tehát lesz egy Microsoft Game Showcase, tehát játék bemutató. Bár ez Developer Direct, az nem tudom mennyire érdekes. Leírták, hogy mi lesz ott. Tehát itt tudjuk, hogy mi lesz ott, meg azt is, hogy mi nem. Starfield nem lesz. Január 25-én lesz ez a showcase, azt is leírták nem, hogy milyen hosszú lesz. A Starfield nem lesz ott, állítólag azért nem lesz ott a Starfield, mert az külön showcase-t fog kapni. Viszont azt tudjuk, hogy mik lesznek ott, négy játékot soroltak fel. Ebből engem nulla, azaz nulla hoz lázba. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy ha rá is érek, nem mondom 100%-ra. A négy játék, ami ott lesz, és tudjuk, hogy ott lesz, és ezekről fognak beszélni. Elder Scrolls Online, kurvára hidegen hagy. Tök mindegy. Nem is tudom, hogy minek hozták ide. Tudom, Bethesda cím, oké. Okay. Jobban örülnék, ha már az új Elder Scrollról beszélnének, de hát az mindegy. Beszéltek egyébként. Jó, hogy majd lesz. De azt mondták, hogy ha megjelenik, nagyon sokáig tervezik piacon tartani. A sükrüm is, meg 16 évig van piacon, úgyhogy oké. Okay. Abban jók mondjuk. Oké. Okay. Tehát Elder Scrolls Online, Forza Motorsport. Az mondjuk érdekel. Az Zolit érdekli. Ez az autós játék, tudod, a Ray Tracing-gel. Ja, brum brum. Brum brum. Így lehet bele kanyarodni, meg minden. Igen. Kurva jó. Ugye az is elvileg idén jön. Aztán Minecraft Legends. Tegye fel a kezét, aki kurva Minecraft jó. Legends miatt tűkönülve van most éppen. Egyébként kurva nagy a Minecraft közösség, tehát biztos vagyok benne, hogy rengetegen várják ezt is. lesz ilyen is, illetve a Redpool, ugye az Arkane-nak a játéka. Hát szerintem, hogyha a Forza Motorsportot leadják a műsor elején, akkor utána ki is lehet kapcsolni. Csak szerintem pont ezért, majd ezért lesz a végén. Pont ezért lesz a végén. Csak hogy tudjatok róla, hogy ilyenek lesznek. Kicsit vonulunk tovább, hogy még beleférjünk ebbe a 3 órába. Hát lehet, hogy egy 15-20 percet még majd csúszunk. Nem, mert igazából, ha most nem tudunk következetesek lenni, akkor később csak rosszabbak leszünk. Meglátjuk. Na, tudjatok róla, hogy az Activision Blizzard felvásárlást azt az EU megtorpedózta. Nem az EU. Meg nem is megtorpedózta. Jó, akkor mondom én, mert én olvastam a cikket is. Történtek ugye dolgok az Activision Blizzard felvásárlás kapcsán a szünetben. Ugye egyrészt a Federal Trade Commission, tehát az FTC, a Ferencvárosítónak megtámadta a bíróságon ezt az akvizíciót. Hozzáteszem, hogy nem áll túl erős lábakon az, amire felhúzták az egészet. Tehát például így kezdték, hogy annó, amikor lement a Bethesda felvásárlás, akkor a CMA-nál, ugye angoloknak az ide vonatkozó jogi szervezete, ott megígérte a Microsoft, hogy a Bethesda felvásárlás után nem teszi exkluzívvá a Bethesda címeket. Erre garanciát adott, és ezt nem tartották be, mert ugye tudjuk, hogy a Starfield már exkluzív lesz, tudjuk, hogy a Redfall már exkluzív lesz, meg hasonló. Erre reagált egyébként a CMA, hogy igazából nem mondtak ilyet. Tehát, hogy ők nem kértek ilyet számon a Microsofttól, hanem csak rányomták annó, hogy eltöntek, igazából nincsen nagy piaci jelentősége, mehet. Tehát ott vannak gondok, de minden esetre megtámadták a döntést, ugye ez az amerikai, és a CMA, ami pedig az Egyesült Királyságbeli szervezet, az most bejelentette, hogy 8 héttel eltolják a döntéshozatalt, március 1-ről április 26-ra, elvileg azért, mert várnak elég sok külsős véleményezést így az iparágon belülről, hogy akkor ez most mennyire meghatározó, mennyire okoz monopóliumot, mennyire nem. Ami már biztos, hogy a végleges dátum a Microsoft Activision Blizzard felvásárlásnak, ami lett volna, az tolódni fog. Ami nagy valószínűséggel azzal jár, hogy egy nagyobb összeget ki kell fizetnie pluszba a Micronak. Itt azt hiszem $500 millió van szó. Az mondjuk kurva sok. Hát, hogyha egy 69 milliárdos felvásárlásnál azért annyira nem. Bár egyébként soknak tűnik, igen, mert ha azt nézed, hogy fele ennyiből vette meg annó a Sony a Insomniacot, akkor igen, sok. Viszont nagyjából ennyi mínuszban lesz a Ubisoft. Na mindegy, mert beszélünk. Nem abban többen. Na mindegy, igen. Tehát, úgyhogy most megy az adok-kapok, aztán majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Én továbbra is fenntartom azt, hogy bármennyire is húzzák, halasztják, valószínűleg nem fognak keresztbe baszni a felvásárlásnak. Egy olyan hosszú távú jelentősége lehet, hogyha ez átmegy. Egyébként most fog nagyjából legába kerülni az IP-k, tehát a szellemi tulajdon, tehát a termékek mennyiségében a Sony és a Microsoft, tehát konkrétan szerintem egy vagy kettő lesz a különbség a kettő között. Ugyanannyi játékuk lesz. Ugyanígy is lehet mondani. De utána nagy felvásárlás szerintem már nem lesz. Tehát így azért, hogy a teljes Bethesdát behúzták, és most ugye a legnagyobb szereplőjét a piacnak, a legnagyobb third party szereplőjét, utána senki ne számítson olyanra, hogy itt Ubisoft felvásárlás lesz, meg Electronic Arts felvásárlás, a Micro részéről. Kisebb stúdiókat elképzelhetőnek tartok, de én már kurvára örülnék annak, hogyha inkább foglalkoznának azzal, ami náluk van. Mert a menedzsmenttel nem nagyon vagyok elégedett. Meg szerintem ennek erős nyomai is vannak, ugye, ha végignézzük azon, hogy az elmúlt 2 éven hogyan nem jelentek meg játékot. Te folyton duzzogsz. Ez igaz. Na mindegy, úgyhogy erről ennyit. Akkor maradjunk pont egy nagyon hasonló témánál. Ó, én ettől voltam. Én bedobtam múltkor egy olyan hírt, ami aztán nagyon gyorsan megcáfoltak, akkor arról volt szó, hogy bajok vannak a Fable fejlesztésével, erről már többször is volt hír, de hogy most engine váltás lesz, meg mi egymás lesz, és akkor mindenki gyorsan, hogy na most fosság, ez nincs itt semmi baj. Végből kapott a hír. Na erre jött egy olyan hír viszont, ami igaz, mert bejelentették, hogy annál a Playground Games-nél, ahol nincs is semmi baj, most jó pár fejlesztő lelépett, és saját stúdiót alapítanak, Maverick Games néven, és már el is kezdték egy játék fejlesztését, ami egy premium open world játék lesz PC-re és konzolokra, és már a finanszírozása is megvan a játéknak. Úgyhogy én megkockáztatom, hogy lehet, hogy még sincs minden olyan kurva rendben a Playground Games-nél. Hozzáteszem, én nem azt szeretném, hogy ne sikerüljön jól a Fable, és azért az a fejlesztő csapat azért, amit eddig letett, az minőségi volt. De azt innentől kezdve határozottan kimondani, hogy nincs ott semmi probléma, az már szerintem necces. Emlékezzünk azért, hogy hogy szóltak az első pletykák. Pletykák, tehát az első hírek. Az első hírek arról szóltak, hogy mert ugye a hírnek van egy másik része, ami kifejezetten a Fable-t érinti, hogy visszarántották teljesen ugye az alapokra. Ezt meg pont elinkelted, azt hiszem, nekünk küldted a linket. Újra kezdték a Fable-nek a fejlesztését. Ez nem megerősített hír, azt hiszem ez pletyka még mindig, de eléggé megbízható helyről származó pletyka, hogy teljesen ledarálták alapokról új engine. Na most ezt így nem erősítették meg tudomásom szerint, de azért igen érdekes, hogy ezek után viszont jön a hír, hogy tömegesen lépnek le a Playground Games-től. Tömegesen jó páran ott hagyta. Ezek az elég fontos pozíciók, tehát amikor a Creative Director lelép meg ilyenek, akkor azért ugye elkezd gondolkodni az ember, hogy hol voltak ilyenek utoljára? Ja, csak nem a C43-nél voltak ilyen jellegű menekülések, úgyhogy azért a Forza Horizon 5 az nem volt egy rossz játék. Nem, az jól össze volt rakva. Na most itt ugye volt egy olyan hír, hogy állítólag a Playground Games-t azt így felduzzasztották és ketté választották, tehát egy külön divízió dolgozik a Fable-on, és egy külön divízió foglalkozik a jövőbeli Horizon játékokkal. És külön divízió lép le. És úgy néz ki, hogy én azért úgy látom, hogy van átjárás a problémában, tehát amikor az egyik divíziónak az engine-jére épített a másik divíziónak a játékát, jelesül a Horizon-nak a motorjára épült volna, tudomásunk szerint a Fable, igen, és akkor kiderül, hogy ja, kukázni kell az engine-t, akkor ez nekem azt sugallja, hogy nem kapják meg azt a fajta supportot az egyik csapattól, amit a másik csapat érdemelne, mert ugye volt szó arról, hogy most már a Coalition besegít például a State of Decay fejlesztésébe, hogy tudjanak... Crystal Dynamics gyakorlatilag már a Micronak dolgozik. Tulajdonképpen igen. Itt most nagyon-nagyon Baranya megye érintésével közelítek ehhez a problémához, de azt akarom ebből az egészből kikerekíteni, hogy ahogy te is mondod, valószínűleg gond van a Playground Games-nél, és amit neked is írtam, vagy lehet, hogy Sasának írtam, nem tudom, de milyen kurva érdekes, hogyha a Microsoft nem vásárolta volna fel az Obsidiant, akkor mi a faszt adtak volna ki 2022-ben a Pentimenten, meg a Grounded-en kívül? Mert a saját csapataik látszólag semmit nem tudnak elkészíteni, és most már gyakorlatilag nyilvános, hogy a State of Decay fejlesztése is development hellben van. Mondjuk az nem olyan meglepő, mert én az Undead Labs-et soha nem tartottam jó fejlesztő stúdiónak. Tiszta sor, de ugyanakkor nem tudjuk, ugye, hogy a Compulsion Games például mind dolgozik. Arról is némakus van, a AAA fejlesztő csapatokról némakus van, de azt tudjuk, hogy már fejleszt nekik aktívan, vagy segít nekik aktívan a Crystal Dynamics. A Quadroa, igen. Tehát őszintén szólva az látszik, hogy a teljes Xbox belső fejlesztési csapat az összes belső csapat, akinek nem a probléma van. Initiatívnél se volt kus, mert onnan is folyamatosan mennek el a fejlesztők. Bármi tudnák el. Amikor érdekes, amikor mondják, hogy hírjön az Xbox-t, és na, az meg mi történt? Ezért mondtam, hogy én azt szeretném, hogyha végre abba hagynák a felvásárolgatást, és egy picit a menedzsmenttel foglalkoznának. Én nem hiszem el, hogy a Micronál nincs senki olyan, aki ezeket a csapatokat össze tudná valahogy fogni. Tehát nem hiszem el. Egyébként, ami mondjuk jó volt a Micronál, és Game Pass-be bekerült játék, azok egyébként szinte kivétel nélkül ilyen kívülről összelopkodott, tehát összevásárolt játék, ilyen third party-k voltak. Tehát mondjuk egy Plague Tale Requiem, az nem volt egy túl nagy játék, de azért abban a megjelenési sávban azért egy komoly cím volt, Day One ott van Game Pass-ben. Ott voltak mondjuk nem fog tudni mondani, sok más, most kifejezetten ezek jutottak eszembe, hogy a Plague Tale Requiem, ott voltak az ilyen... High on Life. High on Life, igen, tényleg. Tehát ezek mind olyanok, amik úgy jók, úgy építik a Game Pass-t, de a belső címek az hogy elmaradoznak. Valahogy majd idén? Nem, majd idén. Hát, ha megnéztétek, mik fognak megjelenni a Microsoft-tól, és egyébként szörnyű azt látni, hogy egy ilyen erős csapat is, mert a Forza az folyamatosan egy olyan brand volt a Micronál, amiről olyan váltásban tudott megjelenni, hogy Call of Duty. Ez gyakorlatilag a Micronak a Call of Duty-a volt. Minden évben tudott, hogy jön egy Forza. Igen, vagy egy Horizon, vagy egy fővonalas motorsport. És most már se a motorsport nem tud megjelenni rendesen, ugye most már évek óta nincsen motorsportunk, és a Horizon is idén lesz az első év, hogy nem kapunk megszokott időpontban a Horizon játékot. Kérdeztétek, hogy hol a Szeuna 2? Legjobb tudomásom szerint a Szeuna 2 elvileg most a idei év végén fog megjelenni. De hivatalos megerősítés még nem volt. Pedig, és valószínűleg egy hasonló 6-7 órás játék lesz, mint az első rész. Ezt már meglátom. Menjünk még, ha túllogtunk a 3 órán, mit csináljunk? Én azt mondom, hogy 7 óra van, én 7:30-ig ráérek, ha addig be tudjuk fejezni, akkor húzzunk egy közbenső határt. Mondjuk azt, hogy még menjünk el 4-ig, jó? Én már úgy, hogy 3:15-ig, uh-huh. És akkor addig kiszórunk, amit kiszórunk, aztán a többit meg majd meglátjátok jövő héten. Jó. Meglátjuk. Jó. Arkane fosik. És egy érdekesebb képen írtam föl, mert ez egy fura fejlesztői reakció volt. Ugye már Redfallról beszéltünk, akkor ugye az Arkane a fejlesztő csapat, és nekik volt egy érdekes nyilatkozatuk, mégpedig, hogy nagyon aggódnak amiatt, vagy hogy is mondjam, nagyon foglalkoztatja őket, hogy mi lesz most így, hogy a Redfall az első olyan játékuk, ami ugye érkezik Game Pass-be. Feltetnétek a kérdést, hogy ez miért probléma. Azt mondták, hogy mivel egyszerre ennyien soha nem fértek még hozzá a játékaikhoz. Ugye az Arkane az olyan korrekt pluszos játékokat adott ki, de nyilván réteg játékok is voltak. Tehát egyiknek se volt olyan halálbrutál eladásai. Ugye se a Prey-nek, se a Dishonored 1-2-nek. Úgy fogyogattak, korrekt plusz játékok. És mondták, hogy aggódnak amiatt, hogy most rengetegen fognak egyszerre hozzáférni a játékhoz, ami rengeteg feedbacket jelent. Tehát rengetegen fogják tudni elmondani a véleményüket. Hozzáteszem, hogy amennyire én látom, ugye a Redfall az tipik multiplayer játék, tehát ez egy kooperatív, központú játék. Én kifejezetten örülnék neki, hogyha minél több ember hozzáférne. Csak lehet, hogy ők már tudják, hogy milyen minőségű a játék. Nem tudom, nem akarok gonosz lenni. Én sem akarok gonosz lenni, viszont nekem így derül ki ebben a nyilatkozatból. Mi van akkor, hogyha a Redfall az egyébként nem volt egy nagy játéknak számba? Mi van akkor, hogyha ezt ők egyébként úgy akarnak? Hoztak egy No Man's Sky-t? Aha. Mi van, ha ez a Micronak a No Man's Sky-ja, és ők úgy voltak, hogy ne összerakunk egy Redfallt, egy ilyen kis tök jó kis játék lesz, valami monetizációs modell mögötte, aztán majd úgy faszak kiadjuk, és közben dolgozunk valamin. És a Micron meg kitette bazd meg az ablakba, ugyan a Redfall gyerekek, ez oda fog baszni, és ők ott néznek, hogy bazd meg mi ezt, nem egészen így gondolt. El tudom képzelni, hogy van mögötte egy ilyen. Ez kicsit olyan, mintha a Mundér becsületét próbálnám menteni. Uh-huh. Csak próbálom más oldalról megközelíteni, mert nyilván nem véletlenül nyilatkoznak ilyet. Nem azért nyilatkoznak így, mert ők nem akarják, hogy sokan játszanak a játékukkal. Lehet, hogy ez egy sokkal kisebb léptékű játék, és őket frusztrálja, hogy a Micro ezt így egy prioritásként kezeli. Amihez igazították a Starfield megjelenést. Emlékeztünk, hogy mondták, hogy nem tudják, mikor jön a Redfall, de a Starfield biztos, hogy utána. Tehát ez egy ilyen forerunner státuszt tölt be. Igen, meg ugye szerintem nem tett jót az se, hogy ugye el kellett tolni a játékot, és mivel ugye tavaly nem volt nagy megjelenése a Micronak, belső AAA, ezért az egyik, ami ugye áttolódott idei évre, az a Redfall volt, és azért, igen, ahogy te is mondtad, eléggé fókuszba került. Tehát, hogy szerintem, ha eddig nem is voltak, most már azért elég magasak az elvárások. Pedig, és én is ugye a játékmenetet megnéztem meg, amit eddig láttam belőle, nem tűnik egy rossz játéknak, de nem tűnik egy olyannak, ami szerintem nagyon-nagyon sokan várnának. Nem annyira, mint például a Starfield. A Starfield azért egy bőven nagyobb kiemelt szerepet kapott. Ott benne is van, hogy az bukni is lehet, hogy nagyobbat fog. Ezt majd meglátjuk akkor. Nyilván össze lesz rakva mennyire a játék. Én még mindig az engine problémáktól tartok, meg a Bethesda-féle fejlesztői hozzáállástól. Ja, hát az szokott lenni. De nem baj, mert utána gondolom úgy lesz, mint a sükrümnél, hogy 20 évig a pályán tartják, aztán előbb-utóbb már csak játszható lesz. Ha másnap a modderek helyre hozzák, és akkor azt majd belerakja pénzére a Bethesda, mert abban jók. De lehet, hogy a Reddit egyébként pénzeli a Bethesdát? Lehet. Vagy a ModDB. ModDB. Na, de akkor szerintem még egy dolog van, amiről mindenképpen beszélnünk kéne. Ezek annyira, erről már beszéltünk, ez szerintem megér egy hosszabb témát. Erről beszéljünk még, jó? Erről. Erről az, szerintem az, az ez, meleg, igen. Ezt itt többen is említettétek. Ubisoft. Ubisoft, illetve ami körülötte történt, hogy elvileg egyébként pont most teszem 6 órakor ment le egy Skull and Bones-os előadás, amit nem tudom, majd visszanézem, és lehet, hogy most itt picit ellent fog mondani annak, amit mi mondunk, nem nagyon hiszem, hogyha esetleg látta, vagy követte közben valaki közületek, akkor ide nyugodtan be lehet írni, hogy volt-e bármi lényegi, azon kívül, hogy bejelentették, hogy elhalasztották a Skull and Bones-t, valamint 3 projektet kukába dobott a Ubisoft. Most ez ugye nagyon vicces, a Skull and Bones-nak mikor kellett volna megjelennie? 2014-ben? Hát ugye Xbox 360, PS3 időszakban jelent meg az Assassin's Creed Black Flag, amihez kiegészítőnek szánták. Igen. És még ha megengedőek vagyunk, hogy úgy szánták kiegészítőnek, hogy már a következő generációs konzolokra, hát igen, mert ugye a váltás környékén jelent meg, akkor is ez egy Prevgen, Early Prevgen cím lett volna. Igen. Igen. Amitnek aztán, ha jól tudom, aztán 3 vagy 4 év után újra kezdték teljesen a fejlesztését. Uh-huh. Akkor ugye mutattak egy játékmenetet, annó az egyik E3-on, azt ugye kukázták, akkor újra kezdték még egyszer a fejlesztését, mondták, hogy akkor nem olyan lesz. És ugye az került elő, ha jól emlékszem, tavaly. Uh-huh. Amikor ugye megint megmutatták, és már szeptemberben, vagy mikor volt a Ubisoftnak egy olyan konferenciája, hogy 3 hét múlva jön a játék, így fog kinézni, ez lesz benne. Tudod, az volt egy ilyen gyórás, hogy nem tudom, elég hosszú Skull & Bones központú ilyen bemutató volt. Ugye ott már akkor volt megjelenési dátum, mikor is októberbe kellett volna kijönni ennek. Valahogy így. Október-november, valahogy. És ugye kiment a béta, meg már minden volt, és mindenki mondta, hogy ebbe kurvára nincs tartalom. És így Ubisoft így, tényleg? Akkor toljuk el. És ugye akkor eltolták a játékot februárra. Uh-huh. Azzal teszem szerintem ott benne volt az is, hogy milyen játékok jelentek meg közben, amit azon rögtünk, hogy nem a Skull & Bones-nál volt az, hogy egy nappal vagy egy héttel a God of War előtt jött volna? Egy nappal? Egy nappal. 8-án jött volna. Igen. Amit a Sonic megmert lépni, a Skull & Bones nem. Hozzáteszem, a Sonicból így is több ment el jó pár millióval, mint azt várták, de... Hát, az a hajó elment. Mindegy, de az jó játék is meg. Sega nem fosós. Úgyhogy akkor eltolták ugye februárra, és most megint eltolták, most már konkrét dátumunk nincs is, csak azt tudjuk, hogy elvileg a 2023-es üzleti évben, vagy 2024-es üzleti évben, tehát egy jóval távolabb időpontot határoztak meg, ami azért nem ad okot túlságosan nagy bizalomra, főleg egy olyan játéknál, aminek elvileg már fél éve majd, hogy nem kiadva kéne lennie. És főleg nem a Ubisoftnál, akinek az elmúlt 2 évében azt látjuk, hogy folyamatosan kaszálnak el projekteket, folyamatosan tologatnak projekteket, ami megjelenik, abba sincs túl sok köszönet, ugye a Rainbow Six-nek a Extraction-je, meg az ilyen bejelentéseik, mint az X-Defiant, meg a... mi is volt még a... Ez a Battle Royale fasz volt a... Az is. A Ghost Recon világban. Na, az az egyik, amit kaszáltak, tehát a Ghost Recon-nak a hülyeségét. Frontline, vagy mi volt az a Frontline talán? Azt kaszálták, az az egyik, azt tudjuk. A másik elvileg a Sprinter Cell VR, azért mondjuk szerintem nem kár. Hozzáteszem, hogy mély lakus van a Sprinter Cell remake-ről is. A Prince of Persia-t szerintem lassan beszorják showval, ugye ezt a Ubisoft Ganges először szétcseszte, aztán odaadták azt hiszem a Montreal-nak, vagy nem is tudom kinek, újra kezdték, azóta arról is mérlakus van. A Beyond Good and Evil 2 az már Actemame státuszban létezik, csak és kizárólag, és a többi franchise a Ubinak meg szintén vicc kategória, tehát szépen lassan leépítették az AC-t, mondjuk arról még nagyjából hallani. A Far Cry-ban már nem is hallani, ott is szerintem az utolsó rész már bődületesen szar lett, akkor a Heroes szériát az kivéreztették, a Rayman szériát kivéreztették, ugye átolták a Rabbids-re. Most kiderült, hogy a Rabbids, mi ez nem Kingdom Battle, hanem a Spark of Hope, az új, ami egyébként nem tűnt egy rossz játéknak, és jó kritikákat kapott, az beleállt anyagilag a földbe, a Just Dance, amit nem tudom, hogy lehet elrontani, a Ubisoft megmutatta, kivették a kameratámogatást, gyakorlatilag most már úgy adják ki a Just Dance-eket, hogy van benne körülbelül 5 dal, a többit vedd meg. Uh-huh. Ugye most már csak telefonnal tudjátok játszani, mert valami bizbasz kell a kézbe, tehát a Running Dash Trackinget is kivették, azt is bele tudták állítani a földbe, uh-huh. És hát ugye most jöttek a hírek, hogy ennek meg is tett a hozanatja, egyrészt vissza kell venni a költségvetést, tehát a fizetéseket leveszik, új projekteket lőnek le, a meglévő projekteknek pedig a költségeit visszavágják, ez azt hiszem idénre 100-valahány millió dolláros megtakarítást fog eredményezni az előzetesek alapján. Mire mennek el ilyen bődületes pénzek? Tehát a Ubisoftnál a faszkodásra. De nem tudod elmondani, valami cikket olvastam, hogy 20 ezer ember dolgozik nagyjából a Ubisoftnál. Na most a globálban. Na most oké, de mire osztanak ki ilyen mennyiségű fejpénzt? Tehát mik azok a játékok, amik mondjuk indokolják, hogy mondjuk félmillió dollárt kapjál sikerdíjnak, mint mondjuk vezető. Melyik az a játék, ami mondjuk ezt aláhúzza, bármilyen formában? Hát nem tudom, hogy volt Ubisoft játékunk? Mert úgy értem, hogy olyan, ami... Hát a Sparks of Hope. De az egy Nintendo cím. Igen. Mondok egy érdekes dolgot. Állítok egy érdekeset. Lehet rossz játékokat csinálni. Lehet sokszor rossz játékot csinálni, de emlékszel, hogy a AAA-t mi az a két dolog, ami meghatározza? Hogy magas a fejlesztési költség és magas a marketing büdzsé. Ez az a két dolog, ami a AAA játékfejlesztésnek igazából az alfája, omegája. Na most, ez azt jelenteni, hogy a marketinget legalább jól kéne, hogy csinálják. Hogy tudsz megbukni egy Mario játékkal, bazd meg? Hogy? A Nintendo-ra minden szarba, főleg, hogyha Mario van odatéve, a Mario Kartból fogyott valami 10-valahány millió, vagy még nem, a lófasz 10-valahány millió. A 20-30-40 millió? Kurva, vagy 70 millió, nem tudom, az a Mario Kart 8 a legjobban fogyó cím. Ha azt mondod egy játékra, hogy Mario, akkor tényleg iszonyatosan hülyének kell lenned, hogy bukjál vele. Switchre bazd meg el lehet adni ugyanazt a Pokémon játékot egyre szarabbul, szarabb grafikával, egyre szarabb működéssel, 10 milliós darabszámban, minden évben kétszer. Igen. Nagyon kevés olyan játék van, amit a pusztán a neve elad. A játékiban van talán fél tucat ilyen játék, de akkor Call of Duty ilyen, mondjuk meg a Mario, Pokémon, meg az ilyenek. Zelda, ja. Zelda. Tipikusan egyébként a Nintendo játékok ilyenek. Igen. Tehát ahol tudod, hogy ha Metroidnak hívják, jól fog fogyni, ha Mario-nak hívják, jól fog fogyni, hogyha Zelda-nak hívják, jól fog fogyni. Tehát, hogy nekik vannak olyan franchise-eik, amiket nem tudnak bukni. A Sony-nál is vannak ilyenek, God of War, tehát ilyenek Uncharted, tehát azért vannak. De ott is a léptékek azok. Persze, de más. De az, hogy nem tudsz eladni egy Máriót, ez nagyon súlyos inkompetenciát feltételez a háttérben. És most merült fel, hogy vázoltad ezt a hírt, hogy tudod, mi a kurva nagy különbség az Embracer meg a Ubisoft között szerintem? Hogy Ubisoft még elhiszi magáról, hogy ő AAA kiadó. Az Embracer meg tudja, hogy nem az. Igen, na most szerintem nekik kurva nagyot kéne hátralépni, és azt mondani, hogy tudjátok mit? Nekünk a következő játékok mennek. Settlers, Anno, Heroes, stb. Amik, a mennek az túlzás. És azt mondani, hogy ezekre fókuszálunk, mert ezek nem igénylik azt a fajta embertelen kidolgozású asszetmennyiséget, hanem egy ilyen terepasztal játékokat fogunk mostantól kezdve csinálni. Azokat decensen kidolgozzuk, jók lesznek, de nem igényelnek őrületes büdzsét, és ezzel fogunk mostantól sáfárkodni. Pont a... ki az? Aki állandóan ilyen megbízható információkat szokott szállítani, a Bloomberg-től van. A Jeff Grubb? Nem Jeff Grubb, a... De mindegy. Jason Schreier mondta, hogy beszélt most egy játékfejlesztő csapattal, és úgy áll a dolog, hogy ha most állna neki egy csapat AAA játékot csinálni, tehát a mi fogalmaink szerint a AAA játékot csinálni, akkor az valószínűleg már csak PS6-ra jelenhetne meg. Mert olyan hosszú lett már egy development cycle. Na, mondjuk a Ubinál. Na most gondolj be, a Ubisoft a mostani állapotába belefogna egy AAA játék fejlesztésébe. Nem tudnak igazdálkodni. Gyakorlatilag a csődnek a szélén van. Fél milliárd dolláros veszteséget prognosztizálnak a pénzügyi év végére. Tehát ez most már tényleg az a lépték, ami itt már tényleg a csődön... És a Ubisoft nem egy 69 milliárdos cég, mint az Activision Blizzard. Tehát azt hiszem, hogy egyszer beszéltünk erről, ha jól emlékszem, akkor értékelték ilyen 6-7 milliárd dollárra a Ubisoftot. Uh-huh. Talán. Tehát a kisebbek közé tartozik. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Igen. Van még egy súlyos dolog. Igen, ehhez kapcsolódóan. Én arra gondoltam, hogy vége van a reflektor. Ja, én még ebben egy nagyon röviden belemennék. Okay. Ugye ez magával hozta azt, amit írtatok itt többször, hogy elkezdtek beszakadni a Ubisoft részvények. Ja. Tehát nagyon brutálul beesett az áruk. Hozzáteszem érthető okokból, tehát ami ott zajlik. Azt is olvastam, hogy a Ubisoft azért volt sokáig vonzó alternatíva mondjuk a befektetőknek, mert az volt az egyik olyan, és ezt is írtátok itt több helyen, az egyik olyan kiadó, ahol decentralizáltan tudott működni az egész. Tehát rengeteg külső stúdiója volt a világszerte. Nagyon sok helyen fejlesztett nagyon sok mindent. És most ezt próbálják újra centralizálni, és nem megy. Mert ugye azt tudjuk, hogy a legnagyobb probléma pont a francia központú vezetőséggel volt a Ubisoftnál, és pont emiatt, hogy ezt elkezdték, már kutyát nem érdekli. Tehát szó volt erről, ezt egyébként Jeff Grubb hozta le, hogy házal a Ubisoft egy esetleges összeolvadásról vagy akvizícióról, tehát szeretne piacra kerülni úgymond, hogy vegyék meg. Kalapácsot. És hogy állítólag konkrétan a piaci szereplők kiröhögték őket. Tehát, hogy ezt vegyük meg, nem. És tegyük hozzá, azért, amikor mondjuk a Ubisoft és röhögünk rajta, oké, de azért fogalmazzuk át, azért az Assassin's Creed jogok birtokosáról hát beszélnek. Az, jó, de azt is kivéreztették. Ezt én értem, de azért gondoljunk bele, hogy honnan jutott el az Assassin's Creed kiadója eddig a pontig, hogy kiröhögték őket. Tehát milyen érzés lehet az, hogy te vagy a Ubisoft, és nincs a kezedben semmi, ami értéket képviselne. Egyébként, vagy olyan értéket, hogy komolyan vegyenek. Ez nagyon-nagyon szoros. Tudod, mi lesz a vége? Én azt látom, hogy miután a nagyobb piaci szereplőket, nem úgy mondom, hogy a nagyobb piaci szereplőket, hanem a számunkra komolyan vehető piaci szereplőket, Microsoft nem fog őket felvásárolni, mert nem, azt már nem engedik nekik. Az AB felvásárlás után nem fognak, azt nem menne át. A Sony-nak nem kellene, semmi olyan IP nincs náluk, amire úgymond szüksége van a Sony-nak, vagy amit megmerne jelentetni PlayStation Studio az égisze alatt. Szerintem. Az én részem. Tehát oda nem. A Nintendo maximum kivásárolja a Rabbids-et, az csá, de még lehet, hogy ennyire se, tehát hogy még ez se. Szerintem az lesz a vége, hogy egy Tencent vagy valami ilyesmi lefogod a... Ugye nekik már van részesedésük amúgy is. Letesznek egy kis zsét, és az összes franchise-t kikúrják Kínába mobilra. Az csá. Arra még jó. Arra még eladható. És tudod, mi állíthatta volna meg ezt az egészet? Hogy normális játékokat csináljanak. Nem ilyen fossább, monetizált, hülyére, gatyásított szarokat. Tudod, mi fogja ezt nagyon jól megmutatni egyébként? Most szó volt róla, hogy a Ubisoft Plus, vagy mi a tököm a neve az ő szolgáltatásuknak, hogy az most jön konzolokra. Na most a Game Pass ekte erős önmagában is tartalmazza a legtöbb Ubisoft címet. A PS Plus nem annyira erős, mint a Game Pass, de az is azért jövöget fel, és egyébként az is tartalmazza a legtöbb Ubisoft címet. Szerinted bárki elő fog fizetni konzolon arra, hogy mondjuk 1000 éves Ubisoft játékokkal játszom, vagy akár újabbakkal, Far Cry 6-tal, ilyesmikkel? Szerintem az EA sem megy önmagában, tehát azt is csak a Game Pass-szel együtt veszik. Mondjak egy nagyon groteszk dolgot. Uplay Plus, kösz. Ha a Uplay Plus bekerülne a Game Pass-be, és ezért árat kell akarna növelni a Micro, szerintem többen mondanák le a Game Pass-t. Egyébként igen. Úgyhogy, fú, ez azért nagyon szomorú. Egyébként tényleg kurva szomorú, ez mindenféle cinizmus, meg mindenféle ilyen vitriol nélkül mondom, ez tényleg nagyon szomorú. Megküzdöttek érte, álljanak földbe. Én nem azt mondom, hogy nem kiérdemelték, csak egyszerűen szomorú. Igen. Egyébként ugye tudjuk, hogy ahogyan bántak ugye az alkalmazottaikkal is, ugye azzal is volt probléma, a külső stúdiókat ahogyan kezelték, a folyamatosan, hogy kinyírták a projekteket, megdolgoztak azért, hogy eljussanak ide, ahol most vannak. Én nyilván senkinek nem szeretném, hogy elveszítse az állását, tehát félreértés ne essék, de az, ahova a Ubisoft most eljutott, azt a saját vezetőségének köszönheti. Tehát, és igen, ebben benne van, hogy földbe állnak. Én nagyon remélem, hogy ha ez megtörténik, akkor a franchise-ok olyan helyre kerülnek, ahol még tudnak valamit ezzel kezdeni. Még azt el tudom gondolni, hogy apró pénzébe felporszívozza az Embracer majd őket. Vagy a THQ Nordicon keresztül így megvesz egy pár IP-t, aztán csinál 120 forintból Assassin's Creed-et, meg ilyesmi. Mondjuk ahogy most állnak az AC játékok, lehet, hogy legalább akkor elkészülnének. Ennyi. Srácok, viszont akkor szerintem a mostani reflektornak ezzel a végére értünk. Próbáltuk tartani a 3 órát, nem sikerült, de szerintem nem sokkal csúsztunk túl rajta. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy ebben az évben még többet fogunk találkozni, mint eddig. Mi rajta leszünk. Tavaly se hagytunk is sokat, én kiszámoltam, hogy talán 8-9-7 maradt ki összesen. Basszus. Valószínűleg idén elérjük a 100. adást is, majd meglátjuk. Akkor azt megünnepeljük valamivel, ezt garantálom nektek. Egy üvegbor. Vigyázzatok magatokra, srácok, jövő héten találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.